اللہ اس کی وضاحت کر دی یہ فرمایا کہ میری موت کے تعلق سے اور کیسے تھے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ہولناک چیز جو ہے کچھ رہو چاہے موت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ہولناک چیز وہ اللہ موت ہے اور آگے فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی تکلیف اس کی ہولناکی ایسی ہے کہ آرو کے چیرنے سے زیادہ اذیت دہ چیز ہے یہ 1%. اگر اسلام تلوار کی دھار پر پھیلتا تو 800 سال تک جس قوم نے اسپین پر جن لوگوں نے شاسن کیا اسپین پر اگر پلان کرتے کہ ہر سال 1000 لوگوں کا ایکسیکیوٹ کرنا ہے صرف یہ آبادی آج کیسی تھوڑی تھی اس زمانے میں لوگ آبادی اتنی نہیں تھی تو 800 سال میں کیا کچھ نہیں کر دیتے تھے and its military protection allowed a degree of peace and prosperity that had never been known. The reach of this civilization's commerce extended from Latin America to China and everywhere in between. And this civilization was driven more than anything but by inventions. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ کانفرنس کے جو ہے 5ویں سیشن نشست میں جمع ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ اس کے دوسرے حصے میں جو پچھلی کڑی چلی آ رہی علامت قیامت کے تعلق سے اور بالخصوص اس کی بڑی نشانیوں کے تعلق سے جو سلسلے میں تیسری کڑی ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ امام مہدی وہ کیسے آئیں گے, کہاں آئیں گے, ان کی کیا کارنامے ہوں گے, اس زمانے میں کیا حالات ہوں گے اور پھر کس طرح سے خوشحالی جو ہے اس امت مسلمہ پہ آ جائیں گی. لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت کی جو ایک بہت بڑی نشانی اور جو کہ علامت قیامت میں سے بڑی نشانیوں کی تسلسل میں کڑی میں پہلی نشانی ہے جو ہے دجال کا خروج ہوگا. اس کے بعد جو ہے مسلمان اس کے فتنے سے بچنے کے لیے جنگلوں میں اور پہاڑوں پہ چلے جائیں گے اور اس کے کیا فتنے ہوں گے دجال کے, اس کا کیا معاملہ ہوں گا میں نے پچھلی کڑی میں آپ کے سامنے رکھا تھا. کچھ حصہ اس کڑی کا بہرحال پچھلی کڑی میں گزر چکا ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے تعلق سے آئیں گا, لیکن بہرحال میں نے بہت مختصر تب رکھا تھا. آج انشاءاللہ ہم تفصیل میں جائیں گے چونکہ یہ کڑیاں ایسی ہیں جو بالکل ایک دوسرے میں ملی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں ان کے تسلسل سے ان کے ایک دوسرے سے اس طرح سے ملے ہوئے ہونے سے آپ کو یہ بات تو ظاہر ہے کہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, چوتھے کے بعد پانچواں, یہ بالکل ایک کے بعد ایک تسلسل سے چالو ہے اور ایسا بھی نہیں کہ ایک ختم ہونے کے بعد دوسرا, دوسرا ختم, تیسرا, ایک ابھی چالو ہے تو اسی میں دوسری نشانی, دوسرا بھی ختم نہیں ہے تو اسی میں تیسری علامت, تیسری نہیں ہے تو ابھی اسی میں دیکھیں گے آپ ایک چوتھی علامت بھی آئیں گی اس کے بعد, وہ اسی میں چالو ہے. مطلب کڑی در کڑی یہ صرف علامتیں ایک میں ایک پھنسی ہوئی ایک طرح سے. تو اگر کوئی دعویٰ کرے میں مہدی ہوں تو اس کے بعد کی کڑیاں کہاں ہیں اس کے پیچھے کی؟ کوئی یہ جو ہے اعلان کرے کہ میں عیسیٰ ہوں تو کہاں ہیں اس کے بعد کی کڑیاں اس کے بعد کی؟ اور یہ اتنے کم وقت میں بتایا گیا کہ امام مہدی کے آنے کے بعد 7 سال, اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دور 40 سال, اس کے اندر پھر یاجوج ماجوج کا خروج اسی میں, تو گویا یہ بہت لمبا نہیں بہت مختصر وقت میں تمام ہونا ہے. تو جو بھی ایسی چیزوں کے دعوے دار ہو جو کہ یقیناً جھوٹا دعویٰ ہوگا وہ تھوڑا سا اس چیز کو سوچ لے اور امت مسلمہ اس چیز کا علم حاصل کرے, ورنہ ہر ایرا غیر آ کر آپ کو کوئی مہدی بن رہا ہے تو کوئی عیسیٰ بن رہا ہے تو کوئی پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو مار دے رہا ہے کہ وہ آ کر چلے گئے اب میں ہی ہوں. تو یہ باتوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے اور قوم بیش تمام جو فرقے اسلام سے نکلے اور جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ تمام کے تمام انہی علامتوں سے انہوں نے کچھ نہ کچھ کھلواڑ کیا اور سنت میں جو علامتیں ہیں اس سے جو چھیڑ چھاڑ کی، یا تو ایک تو انکار کر دیا کہ یہ غلط ہے سب ماننے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، اور یا تو پھر ان سے ان کا غلط استعمال کر کے کہ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں امام مہدی آئیں گے تو پھر وہ میں ہوں، یا تو چھیڑ چھاڑ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے آ کر چلے گئے، یا پھر دوسرا اپنا دعویٰ کیا. تو اس چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اب وہ جو کڑی جہاں ہم نے چھوڑا تھا پچھلی بار کہ مہدی امام مہدی آ گئے، ان کا دور چل رہا ہے، اس دور کے اندر ایک چیز یہ ہوئی کہ مسلمانوں نے جنگ لڑی فارس سے، ایران سے، عراق سے، شام سے، قسطنطنیہ کی فتح ہوئی. قسطنطنیہ کی فتح کے بعد مسلمان آرام کر رہے تھے ایک طرف، اور اپنی تلواروں کو انہوں نے لٹکا دیا تھا. اعلان ہوا کہ اے لوگوں تمہارے گھروں میں دجال داخل ہو گیا ہے. اس کے بعد جو ہے جب یہ اعلان ہوا کہ دجال داخل ہو گیا ہے، مسلمان وہاں سے بھاگتے ہیں. پہلی بار جاتے ہیں اعلان جھوٹا، دوسری بار جاتے ہیں اعلان جھوٹا، تیسری بار جب جاتے ہیں تو وہ اعلان سچا ہوتا ہے. اس کے بعد دجال جو فتنے مچاتے ہیں مختلف شہروں سے گھومتا گھومتا ایک مقام پر آ کے بہرحال وہ اب رک جائیں گا، اور وہ کافی دنیا میں جو ہے فتنے اور فساد مچا دیں گا. اللہ کی کوئی بستی، کوئی گھر، کوئی شہر، کوئی باقی نہ ہوگا، ہر فرد اس کے فتنے میں پھنس جائیں گا. اب امام مہدی جو ہے مسلمانوں کو لے کر ایک طرف جو ہے چلے جائیں گے، اور مسلمان اب دعا کریں گے اللہ کی ایک بڑی نشانی کے لیے، جس کے تعلق سے میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ آیت جو ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 61 تھی، 43 نمبر کا سورہ، آیت 61 تھی. اللہ نے فرمایا، اور بے شک عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے، لہٰذا تم اس قیامت کے آنے میں شک نہ کرو اور تم میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. کیونکہ مشرکین مکہ نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، تو اللہ نے اس کی دلیل میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی حق تھے، یہ نبی بھی حق ہے، اور عیسیٰ یہ جو ہے علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، تو لہٰذا اس کو مذاق میں نہ لینا، بلکہ وہ ایک علامت ہے، اور بے شک تم میری پیروی کرو اور اس نبی کی پیروی کرو، اور یہی سیدھا راستہ جو ہے نبی بتاتا ہے. تو یہاں اس کی وضاحت ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، اور یہ بڑی علامتوں میں سے. آئیے اب ہم اس واقعے کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ امام مہدی ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اللہ کی اب نشانی آئیں گے، بالخصوص عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اب ایک دوسری کڑی ہم جو ہے اس کو پھر شروعات سے دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا واقعہ، ان کے حالات وہ کیسے آئیں گے، پھر ہم اس کڑی کو لے جا کر اس واقعے کے وہاں جوڑ دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آ رہے ہیں تو امام مہدی انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس واقعے کو ہم وہاں چھوڑتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم پھر سے آتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں، یہ اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے. اولو العزم انبیاء جو پانچ گزرے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانچ برگزیدہ انبیاء گزرے، یاد رکھیے، ٹھیک. تو ان پانچوں میں سے یہ ایک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہی نبی تھے، یاد رکھیے، مطلب یہ جو ہے سیکنڈ جس کو کہیں گے آخری سے ایک پہلے نبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ سے پہلے عیسیٰ تھے اور ہم دونوں کے بیچ میں کوئی نبی نہیں تھے، اور ایک روایت نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت کا نتیجہ ہوں، اور مجھ سے پہلے عیسیٰ گزرے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیکنڈ لاز جس کو کہتے ہیں کہ آخری سے پہلے ایک نبی تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو بنی اسرائیل کے ایک نشانی بنایا تھا. ان کو اللہ رب العزت نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بنا باپ کے، بنا شوہر کے، عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کیا، مریم علیہ السلام کو کوئی شوہر نہ تھا، تو یہ اللہ کی ایک علامت ہے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے بچپن میں جو ہے اپنے جھولے میں سے، پالنے میں سے، اپنی ماں کی گود سے بات کی، جبکہ عموماً اس عمر میں بچے بات نہیں کرتے. جب مریم علیہ السلام کو اولاد پیدا ہو گئی، جب لوگوں نے دیکھا کہ مریم ایک بچے کو لے کر آئی ہے جبکہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو مریم علیہ السلام نے جو اس بچے کی طرف اشارہ کیا جیسا اللہ نے بتایا تھا، اور وہ بچے نے کہا کہ میں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور جو ہے فلاں فلاں چیزیں اور آگے کی باتیں بتائیں. لوگ سمجھ گئے اللہ کی نشانی ہے، بنی اسرائیل نے ان کو نبی، بہرحال بعد میں آخر میں سب نے تو نہیں، کچھ لوگوں نے بہرحال تسلیم کیا. اس کے بعد ہوا یوں کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، چونکہ ان کو ان کی بات پسند نہ آئی، اور انہوں نے اس سے پہلے کئی انبیاؤں کا قتل کر چکے تھے، انہیں لگا کہ اب اس شخص کو اگر خاموش بٹھانا ہے تو راستہ ایک ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے. لیکن اللہ رب العزت کو ان کے اس مکر کو، اس فریب کو جو ہے ان سے دور رکھنا تھا. اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ایک شخص میں دے دی، اور جب انہوں نے ان کو گرفتار کیا رومیوں کے ذریعے، رومیوں کی مدد سے، چونکہ اس زمانے میں حکومت رومیوں کی تھی، یہودی ان کے ماتحت تھے، جب رومیوں کی مدد سے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا، سولی پہ چڑھانا چاہا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بر رفع اللہ علیہ، اللہ نے اپنے طرف عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور اس کے بدلے ایک شخص میں وہ چھوی دے دی، وہ شکل دے دی، اور وہ شخص عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا. لوگوں نے اسے اٹھایا، یہودیوں نے اسے اٹھایا، لے گئے اور لے جا کر سولی پہ چڑھا دیا، اور یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا. اللہ نے اعلان کیا، اور قرآن میں کہا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 154 میں، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ انہوں نے اسے قتل کیا، نہ اسے صلیب دی. انہیں تو ایسا لگا کہ ایسا ہوا, ہوا نہیں ایسا کچھ بھی. انہیں لگا کہ انہوں نے عیسیٰ کے ساتھ یہ کیا, لیکن اللہ نے کہا وما قتل وما صلب, ایک دم واضح الفاظ, نہ انہوں نے اسے قتل کر سکے نہ انہوں نے اسے صلیب دی, لیکن ایسا انہیں گمان ہوا, ایسا انہیں وہم ہوا, ایسا انہیں شک ہوا, ایسا انہیں دکھلایا گیا. تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور اپنی طرف آسمانوں میں بلا لیا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں میں بھرا اللہ کے پاس ہیں اور قیامت سے پہلے وہ اتریں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہا جاتا ہے. اس کا کیا, اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو مسیح کہا جاتا ہے؟ مسیح اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے, آپ کو اللہ رب العزت نے ایک صفت دی تھی جب وہ زندگی میں تھے, اس دنیا کی زندگی میں تھے, تو ایک صفت دی تھی اور زندہ بھی اٹھا لیے گئے, تو اس زندگی کے اندر آپ جب لوگوں پر ہاتھ پھیرتے تو ان کی بیماریوں کو اللہ رب العزت تبدیل کر دیتا, ان کو شفا دے دیتا. جیسے کہ مادر زاد اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے, جو ماں پیٹ سے اندھا ہوتا اس کو آنکھیں آ جاتی, وہ شخص کو ہوتا جس کو کوڑ ہو جاتا وہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اس کا وہ مرض چلا جاتا. تو مختلف بہرے اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ کے ذریعے, وہ پرندہ بناتے اس پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اڑنے لگ جاتا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے جو ہے معجزات آپ کے ذریعے کیے, اس وجہ سے آپ کو مسیح بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, انگلش میں مسایا بولتے ہیں یا مسیح. ٹھیک, اسی طرح یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ ان کو صلیب دی, ان کو ایسا لگا کہ ایسا ہوا. اب ایک چیز جو ہوتی ہے, ایک سوال جو ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی زندگی میں کیا فرق ہے. کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھانا بھی ویسا ہی اٹھانا ہے جیسا دیگر انبیاء کو اللہ نے موت کے بعد اٹھایا. اب بات سمجھ, اس لیے میں یہ فرق رکھ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے میں اور دیگر انبیاء بھی تو موت کے بعد اٹھائے جاتے ہیں نا, سب کو آسمانوں پہ لے جایا جاتا ہے, تو دونوں میں فرق کیا ہے. تو یاد رکھیے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنا موت کے اٹھا لیے گئے اپنے جسم اور اپنی روح کے ساتھ. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے سیدھے اٹھا لیا اپنے جسم اور ان کی روح کے ساتھ. دیگر انبیاء جو اٹھائے جاتے ہیں ان کا جسم ہی رہتا ہے, صرف روح نکالی جاتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے ساتھ ہیں, جسم اور روح دونوں کے ساتھ. دوسرا, تمام انبیاء جن کو اٹھایا گیا جو موت کے بعد, سب کو سکرات ہوئی, سب کو موت آئی, اور موت کے بعد انہیں عالم برزخ میں ان کی روحیں ہیں, اور جو کچھ بہرحال وہ کر رہی ہے وہ عالم برزخ میں خاص مقام پر ہیں. جبکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جسم اور جو ہے روح کے ساتھ اٹھائے گئے, تو آپ عالم برزخ میں نہیں ہیں. یاد رکھیے, یہ فرق ہے دیگر انبیاء میں اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں. اسی لیے وہ واپس دنیا میں آئیں گے, اپنی بقیہ زندگی گزاریں گے, پھر طبعی موت جیسے آتی ہے انسانوں کو, آپ کا انتقال ہوں گا اور پھر آپ پھر اٹھائے جائیں گے وہ روح کے اعتبار سے, لیکن ابھی آپ جسم اور روح دونوں کے ساتھ اللہ رب العزت کے پاس جو ہے موجود ہیں. کیسے اور کیا اس کے تعلق سے ہم سمجھ نہیں سکتے, اس لیے کہ وہ غائب کی زندگی ہے, لیکن اصحاب کہف سے کچھ نصیحت لے سکتے ہیں کہ جب اللہ نے ان کو دنیا میں انسانیت کے لیے گواہ بنایا کہ 300 یا 309 سال یا اس سے زائد یا اس سے کم وہ سوتے رہے, تو وہ کیسے اٹھ کر آئے؟ تو اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے کہ جب دنیا میں لوگوں کو 100-100، 300-300 سال سلا کے اللہ اٹھا کر واپس لا سکتا ہے, تو اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے نبی کو اٹھا لے اور قیامت سے پہلے پھر لا لے؟ تو سمجھنے کے لیے ہو سکتا ہے, یا عام سمجھ کے لیے کہ ہم نیند لگتی ہے سو جاتے ہیں اس کے بعد پھر اٹھ جاتے ہیں. سمجھا, آپ کو پتا چلتا ہے اس حالت میں کیا ہوا کیا گزرا؟ ممکن نہیں ہوتا ہے. بس اسی طرح کچھ حالت رہی ہوں گی, آپ کو اٹھا لیا گیا, آپ کیا کرتے ہوں گے, کیا معاملہ ہوں گا, واللہ عالم, یہ غائب کا معاملہ ہے, اس معاملے میں اپنا منہ بند رکھتے ہیں. ٹھیک, تو اللہ رب العزت نے ان کو اٹھا لیا. اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئیں گے, اس کی دلیل قرآن نے بھی دی اور اس کی دلیل جو ہے احادیث رسول میں ہی موجود ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بہت سے لوگ اس کے دعوے دار تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں, اس لیے کہ ان کو یہ ثابت کرنا تھا عیسیٰ مر چکے, اور اپنے جھوٹے دعوے پھر ثابت کرنا تھا کہ میں ہی فلاں ہوں اور میں ہی فلاں ہوں. ٹھیک ہے, تو مختلف باتیں لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام, جیسے کہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور پھر 3 دن دنیا میں رہے, موت کے بعد پھر اٹھے, 3 دن دنیا میں رہے اور اللہ نے پھر اپنے طرف پھر ان کو اٹھا لیا اوپر آسمان, مطلب موت آ گئی دنیا میں, پھر وہ اٹھے 3 دن بعد, پھر اللہ نے وہ دنیا میں گھومے کچھ دن اور پھر اللہ نے اٹھا لیا. دوسرا, کچھ لوگوں نے یہ کہا نہیں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اٹھے نہیں, پھر وہ وہاں سے بھاگ گئے, یہودیوں کے فتنے سے بچنے کے لیے مختلف مقامات سے بھاگتے ہوئے وہ کشمیر آ گئے, پھر کشمیر میں آ کے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور پھر طبعی موت آ کے ان کا تدفین ہوئے اور وہاں ان کی جو ہے مختلف ناموں سے, بہرحال فلاں نام سے ان کی خبر اس طرح کی. یہ دعوے سب بے بنیاد, یہ دعوے سب جھوٹے ہیں, اس لیے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ قیامت کی ایک علامت ہے اور یقیناً یہ علامتیں ایک کے بعد ایک کڑی در کڑی آنے والے ہیں. ٹھیک ہے, عیسیٰ علیہ السلام نہ مرے نہ دنیا میں اس کے بعد آئے, اللہ نے جو ان کو پہلی بار اٹھایا وہ اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے. اس تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث اس آیت کی تفسیر جو سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 61 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی خطبے میں اس کے تعلق سے فرماتے اور کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ اس کے تعلق سے وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لانا ایک قیامت کی نشانی ہے تو وہ پھر آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نشانی بن کر آئیں گے قیامت. اسی طرح امام طبری اپنی تفسیر تفسیر طبری میں لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں اور کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہونا ایک نشانی ہوگی, اس سے لوگوں کو علم ہو جائے گا کہ قیامت اب بہت جلد آنے والی ہے, اس لیے کہ ان کا آنا قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس ہے, قیامت سے پہلے آئیں گے اور قیامت سے پہلے آئیں گے وہ ایک نشانی بن کر آئیں گے. اسی طرح سنت رسول سے بھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی بہت ساری ایسی دلیلیں ملتی ہیں جس کے اندر یہ واضح کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر آئیں گے, نہ صرف آئیں گے دیگر تفصیلات کیا کارنامے انجام دیں گے, کیا کیا حالات ہوں گے, کہاں نازل ہوں گے, کیا کارنامے کریں گے, یہ تمام تفصیلات بھی الحمدللہ موجود ہیں. جس کے تعلق سے جو ہے حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, عیسائی مسلم کی روایت ہے اور آپ نے فرمایا اور کہا کہ صحابہ کا ایک جماعت ایک گروہ ایک مرتبہ بیٹھا تھا اور کچھ چرچا چل رہی تھی, بات چیت چل رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو پوچھا کیا بات چیت چل رہی ہے تمہاری, کیا بات کر رہے ہو تم؟ تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہے قیامت کے تعلق سے ذکر کر رہے ہیں, قیامت کے تعلق سے ہمارا ڈسکشن چالو ہے, ہم قیامت کے تبصرے کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا اور کہا کہ قیامت کے تعلق سے بلا شبہ وہ اس وقت تک قائم نہ ہوں گی, قیامت بلا شبہ اس وقت تک قائم نہ ہوں گی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. قیامت بلا شبہ تب تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ تم 10 نشانیاں دیکھ لو. اور پھر فرمایا کہ فذکر الدخان جب تک کہ تم دھواں نہ دیکھ لو, و دجال اور جب تک کہ دجال نہ نکل جائے, و دابت اور زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا, وہ طلوع الشمس من المغربیہ اور سورج جو ہے مشرق کے بدلے مغرب سے طلوع ہوں گا اس دن. پھر فرمایا ونزول عیسیٰ ابن مریم اور جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل نہ ہو جائے, وہ یاجوج و ماجوج اور جب تک کہ یاجوج اور ماجوج نہ نکل جائے, وثلاثۃ خسوف اور 3 جو ہے جگہ زمین دھسیں گی, خسف فی المشرق مشرق میں ایک جگہ, وخسف فی المغرب اور مغرب میں ایک جگہ, وقصف پھر فرمایا وقصف جو ہے بخصف فی الجزیرۃ العرب اور عرب جزیرے میں ایک زمین دھس جائیں گی, وآخر ذلک نار تخرج من الیمن تطرد الناس الى محشرهم اور آخر میں ایک آگ نکلیں گی جو یمن سے نکلیں گی اور لوگوں کو مقام محشر پر جمع کر دیں گی. تو 10 نشانیاں بتائی, اس نشانی میں ایک نشانی ہے کہ جب تک عیسیٰ نہ جائے قیامت قائم نہیں ہوں گی. یاد رکھی تو عیسیٰ علیہ السلام اگر نہیں آئے تو قیامت قائم نہیں ہو سکتی. تو یہ حدیث میں بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں اور آپ کے آنے کے بعد قیامت قائم ہوں گی. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حدیث کے راوی اور فرماتے صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا اور کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, قریب ہے کہ تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں صحابہ سے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ کی قسم, قریب ہے تمہارے بیچ میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے, عادل حکمراں بن کر نزول کریں گے, ایک عادل حکمراں بنیں گے تم لوگوں کے, فرمائیں گے وہ صلیب کو توڑ دیں گے. جب آئیں گے تو صلیب کو توڑ دیں گے مطلب عیسائیت کو ختم کر دیں گے, وہ اس دعوے کو جھوٹا ٹھہرائیں گے جو لوگ ان کو اللہ کا بیٹا اور اللہ اور الہ مانتے ہیں, تو صلیب توڑ دیں گے. اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں خنزیر کو قتل کر دیں گے مطلب نجس اور گندگی ختم ہو جائیں گی, اور جزیہ کو ختم کر دیں گے مطلب اسلام ہی ایک واحد دین ہوں گا دنیا میں, جزیہ کوئی دینے والا نہ ہوں گا, جزیہ ختم کر دیں گے. اس وقت مال کی اس قدر کثرت ہوں گی کہ کوئی شخص قبول ہی نہیں کرے گا, لوگ دینے نکلیں گے کوئی لینے والا نہ ہوں گا. اس زمانے میں ایک سجدہ دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہوں گا, مطلب لوگ اتنے بے نیاز ہو جائیں گے مال و دولت سے کہ ان کو عبادتیں زیادہ محبوب ہوں گی, اگر آپ دنیا کا سب کچھ بھی دیتے ہو کہیں گے ضرورت نہیں, ایک سجدہ کافی ہے ہمارے لیے, اتنے دنیا میں لوگ بے نیاز. مطلب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, جب آئیں گے تو اس طرح کے حالات دنیا کے ہو جائیں گے. اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح مسلم کی روایت, آپ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کے امیر ان سے کہیں گے آئیے ہمیں نماز پڑھائیے. یہ وہی معاملہ ہے, وہ امام مہدی والا معاملہ ہے, آئیے نماز پڑھائیے. مگر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں, تم خود ہی ایک دوسرے کے امام ہو, اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ عزت بخشی ہے. عیسیٰ علیہ السلام قبول نہیں کریں گے امامت, کہیں گے اقامت تمہارے لیے دی گئی, تم ہی نماز پڑھاؤ, اور آپ جو ہے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو اس حدیث میں بھی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امت مسلمہ کے ایک فرد بنیں گے اور امت مسلمہ کے امام کے پیچھے مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے, عیسیٰ ابن مریم جس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ تمہیں میں سے ہوں گا, مسلمانوں میں سے ہوں گا. ٹھیک. تو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ حدیث متواتر سند تک پہنچتی بہت زیادہ. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے وہ گمراہ فرقوں کو دیکھا جن لوگوں نے مہدیت کا اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا, تو انہوں نے سوچا کہ ہم یہ جو صحیح حدیث ہیں ان کا بھی انکار کر دیں ورنہ اس کے اقرار کے چکر میں یہ فرقوں کو تقویت مل جائیں گی. تو کیا اگر کچھ گمراہ کن لوگ کتاب و سنت کی صحیح بات لے کر اپنے آپ کو ثابت کرے تو کیا ہم کتاب و سنت چھوڑ دیں گے؟ سمجھ رہے آپ بات کو؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی تو وہ کام کرے ہم نہیں کریں گے. تو کیا کچھ لوگ اگر قرآن حدیث کے مطابق کوئی کام کرے تو کیا مسلمان وہ کام چھوڑ دیں گے؟ تو اگر کچھ گمراہ فرقوں نے قرآن و حدیث کی جو باتیں ہیں جو بتائی گئی عیسیٰ علیہ السلام یا امام مہدی کے تعلق سے اس کا غلط مانا لیا تو کیا ہم صحیح معنی کو بھی چھوڑ دیں گے؟ تو یہ اختیار میں یہ روش بہت لوگوں نے اختیار کی اور بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو اہل دانشور بڑا ہوشیار کہتے ہیں اور بڑا سمجھدار بتاتے ہیں وہ بھی انکار کرتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا, وہ بھی انکار کرتے ہیں امام مہدی کا, وہ بھی انکار کرتے دجال کی بڑی صفتوں کو, جبکہ یہ حدیث متواتر سند تک پہنچتی ہے اور صحیحین میں یہ روایتیں موجود ہیں اور دیگر سنن کی کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں. تو ان روایتوں میں سمجھتا ہوں واضح ہیں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے, جب نازل ہوں گے, دنیا کے کیا حالات ہوں گے؟ آئیں گے اس کی دلیل نام کی وجہ ہم نے دیکھی, اللہ نے اٹھانے کی حکمت ہم نے دیکھی. اب آئیں گے نازل ہوں گے تو دنیا کی کیا حالات ہوں گے؟ تو آئیے وہ روایت میں نے آپ کے سامنے جو رکھی تھی پھر دوہرا دیتا ہوں کہ مسلمان جو ہے عیسیٰ جو ہے شاہ جو ہے ایران سے لڑیں گے وہ جیت جائیں گے, عراق میں جاؤں گے جیت جائیں گے, شام میں جاؤں گے جیت جائیں گے, وہ قسطنطنیہ سے لڑیں گے اور وہاں بھی اللہ انہیں فتح دیں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فتح ایسی نہیں ملیں گی, مسلمان خوب لڑیں گے لیکن وہ قلعہ فتح نہ ہوں گا. اس کے بعد ایک مسلمان فوجی نکلیں گا اور آگے جو ہے لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنے ہتھیار چھوڑیں گے, ہتھیار داغیں گا, وہ ہتھیار جب وہ اس کلمے کے ساتھ پڑھیں گا اور اللہ اکبر کہیں گا دشمن کا پورا قلعہ جو ہے اس کلمے کی وجہ سے ڈھہ جائیں گا. تو اللہ کی حمد و ثنا, اللہ کی کبریائی بنیاد بنے گی مسلمانوں کی جیت کی. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھی, اللہ رب العزت نے اس امت کو کبھی فتح ہتھیاروں کی بنیاد پر نہیں دی, امت کو فتح ان کی عقیدے کی بنیاد پہ. میری ہر بار ہمیشہ یاد رکھی, پہلی جنگ سے لے کر قیامت تک یہی وجہ رہیں گی. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اس کے لیے تو وجوہات ہتھیار اور فلاں ہیں, یہ سب باتیں ہیں, آپ سب فرماتے ہیں کہ خوب لڑیں گے وہ قلعہ فتح نہ ہوں گا, اللہ کی پھر ایک مسلمان نوجوان لا الہ الا اللہ کہہ کر جب ہتھیار چلائیں گا تو وہ قلعہ اس کلمے کی بنیاد پر ڈھہ جائیں گے. یاد رکھی, اس کے بعد جو ہے مسلمان جو ہے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہوں گے, دجال کی خبر سنیں گے اور دجال کا عظیم فتنہ ان کے گھروں میں بہرحال شروع ہو چکا ہوں گا. تو دجال آیا ہوں گا جب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ہونے سے پہلے دجال دنیا موجود ہوں گا. اسی طرح مصنف عبد الرزاق کی ایک روایت ہے, طویل روایت ہے بہت تفصیل میں ہے, اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال مدینہ کے قریب ایک شوریلی زمین ایک بنجر زمین کے قریب جو ہے پڑاؤ ڈالیں گا, مدینہ کے اندر داخل ہونا اس کے لیے ممنوع ہوں گا حرام ہوں گا, مدینہ اپنے رہنے والوں کو زلزلے کا ایک جھٹکا دے گا جس سے ہر منافق اور عورت اور مرد وہاں سے نکل کر چلے جائیں گے, دجال کی فوج میں شامل ہو جائیں گے. پھر دجال شام کی طرف رخ کر لے گا اور اس کے بعض پہاڑوں کے پاس ٹھہر کر ان کا محاصرہ کر لیں گا اور پھر دجال نکلیں گا شام کی طرف جائیں گا اور شام کے پہاڑوں کو گھیر لیں گا. اس کا مطلب یہ ہے جو میں نے آپ سے کہا نا, امام مہدی جب دیکھیں گے دجال آ گیا اور وہ اس کے فتنے سے چونکہ نہیں لڑ سکتے تو وہ ایمان والوں کے لے کر پہاڑوں پہ بھاگ جائیں گے, مسلمان پہاڑوں پہ ہیں, اسی لیے دجال کیا کریں گا پہاڑوں کا محاصرہ, مسلمان مختلف پہاڑوں پہ بسیرا کر کے رہے ہوں گے. اور چونکہ حدیث میں جب دجال کی خبر سنو تو بھاگ جاؤ پہاڑوں پہ چلے جاؤ, وہ ایک بچنے کا راستہ ہے, تو یہ بھاگ جائیں گے تو وہ پہاڑوں کا محاصرہ کریں گا اور مختلف پہاڑوں پہ جہاں مسلمان پناہ گزیر ہوں گے وہ ان کو گھیرنا شروع کر دیں گا اس کی فوج کے ساتھ. اس کے بعد کچھ مسلمان جو شام کے ایک پہاڑی کی چوٹی پر موجود ہوں گے دجال اس پہاڑ کے نیچے جا کر ان کا بھی محاصرہ کر لیں گا. جب یہ محاصرہ طویل ہو جائیں گا بہت دنوں تک وہ ان کو گھیرے رکھیں گا تو مسلمان پکار کر ایک مسلمان اپنے ساتھیوں کو پکار کر جو دوسرے پہاڑ پہ ہوں گے اور اس کے ساتھ ہوں گے آواز دیں گا اور کہیں گا اے مسلمانوں کی جماعت تم کب تک اس حالت میں رہوں گے, تم کب تک اس حالت میں رہوں گے یہاں اس کے اندر اور اسے گھیرے ہوئے رہوں گے, اللہ کا دشمن دجال تمہاری سرزمین پر ہے. اور وہ کہیں گا جو ڈیرا جما چکا ہے تھوڑا باہر نکلو, تم دو بھلائیوں میں سے ایک ضرور پالو گے, باہر نکلو ہمت کرو دو بھلائیوں میں سے ایک پالو گے, یا تو فتح یا تو شہادت, دونوں میں سے کچھ ایک مل جائیں گی. پھر اس کے بعد تم غلبہ پالو گے یا پھر شہادت, وہ سب خلوص دل سے موت پر بیعت کر لیں گے. لوگ سمجھ جائیں گے کہ اب موت کے علاوہ تو کوئی حل نہیں, دجال سے لڑنا مذاق اور معمولی بات نہیں. لوگ موت پر بیعت مطلب دل میں سوچ لیں گے کہ اب تو مرنا ہے, اپنے کو اتر جاؤ. اس کے بعد وہ موت پر بیعت کر لیں گے, پھر ان پر ایسا اندھیرا چھا جائے گا کہ ایک انسان اپنی ہتھیلی نکالے گا لیکن کچھ دیکھ نہیں پائے گا. جب مسلمان آگے بڑھیں گے, ہمت کریں گے, تو اندھیرا چھا جائے گا. کس وجہ سے ہم نہیں جانتے, رات ہو جائیں گی یا بادل آ جائیں گے, لیکن اندھیرا چھانے کا لفظ تبھی کہا جاتا ہے جب دن میں اندھیرا ہو جائے. رات تو فطری اندھیرا ہی ہوتا ہے, تو دن ہوں گا اور اندھیرا چھا جائے گا اور بہت اندھیرا ہوں گا, اور ایک انسان اپنی ہتھیلی نکال کے دیکھنا چاہیں گا. اسی دوران اچانک عیسیٰ ابن مریم اتریں گے, اچانک عیسیٰ ابن مریم تشریف لے آئیں گے. مومنوں کی آنکھوں سے ظلمت جو ہے دور ہو جائیں گی, ہٹ جائیں گے, اندھیرا ختم ہو جائے گا. عیسیٰ ان کے درمیان موجود ہوں گے. انہوں نے جو ہے ایک زرہ, زرہ ہوتا ہے نا جنگ میں جو پہن کے جاتے ہیں سیفٹی کے لیے, ایک زرہ پہنی ہوئی ہوں گے. لوگ کہیں گے اللہ کے بندے آپ کون ہیں, لوگ پوچھیں گے آپ کون ہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں اللہ کا بندہ, اس کا رسول, اس کی طرف سے روح اور اس کا کلمہ عیسیٰ ابن مریم ہوں. اور اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام مومنوں سے فرمائیں گے تم لوگ دجال سے نجات پانے کی تین صورتوں میں سے ایک کو جو ہے سلیکٹ کر لو. پہلے دجال سے جیتنے کی تین صورتوں میں سے کوئی ایک تم کو سلیکٹ کرنا ہوگی کہ ہم کیا کریں, فیوچر پلانز کیا ہو. پھر وہ کہیں گے تو ان سے اور فرمائیں گے تو جو ہے ایک کا انتخاب کر لو جو پسند ہو مجھے بتا دو. پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ دجال پر, اس کے لشکر پر آسمان سے کوئی عذاب نازل کر دے. دوسری صورت یہ کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے. تیسری صورت یہ کہ اللہ تمہارے ہتھیاروں کو ان پر مسلط کر دے اور ان کے ہتھیار تم سے روک لے. تین صورتیں, ایک تو یا تو اللہ آسمان سے کچھ ایسا کر دے یا زمین میں دھسا دے, یا تیسرا ہم لڑنے جائیں گے اللہ ہمارے ہتھیاروں میں طاقت دیں گے ان کے ہتھیار برباد کر دیں گا. کیا کرنا ہے بولو. تو وہ کہیں گے اے اللہ کے نبی یہ تیسری صورت ہم کو پسند ہے کہ ہم ان سے لڑے, اس لیے کہ لڑنے سے ہم کو شہادت بھی مل سکتی ہے, لڑنے سے ہم مجاہدین میں آ جائیں گے. ہم لڑے اور ہمارے ہتھیار ان پہ غالب ہو جائے, ان کے ہتھیار بیکار ہو جائے. سب بڑھ کر اطمینان جو ہے بخش یہ جواب دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا اس حدیث میں, اس دن آپ دیکھیں گے کہ ایک عظیم الجشا جو ہے لمبا تڑنگا بہت زیادہ کھانے پینے والا یہودی اس حالت سے دو چار ہو جائے گا کہ کپ کپاہٹ کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں تلوار سنبھلنا رہی ہوں گی. مطلب دجال کے فوج میں اکثر یہودی ہوں گے, اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس روز جو ایک یہودی جو خوب لمبا تڑنگا اونچا پورا ہوں گا اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے دجال کی فوج میں آئیں گا, لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام تیسرا آپشن جو پسند کیا تھا ان کے ہتھیار بیکار ہو جائے, تو آپ نے فرماتے ہیں اس یہودی ایک مضبوط انسان کے ہاتھ سے بھی ایسی کپکپاہٹ اللہ ان کے جسموں میں دے دیں گا کہ اس کپکپاہٹ سے اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے گر جائیں گی اور کھڑے اور پھر فرماتا تھامنے سے خاسر ہو جائیں گا. اہل ایمان دجال کی طرف اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس پر فتح پا لیں گے. وہ جب ابن مریم کو دیکھیں گا تو سیسے کی مانند, ایک روایت میں جو ہے نمک کے مانند جیسا سیسا آنکھ سے پگھل جاتا ہے, بہت کم ٹیمپریچر پہ جو ہے یہ پگھل جاتا ہے, اسی طرح جو ہے نمک جس طرح سے گھل جاتا ہے پانی میں پگھلنا شروع ہو جائے گا. یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم اس کو جا لیں گے, قتل کریں گے, اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کا قصہ تفصیل جو ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا. تو یہ تمام باتیں بہرحال اس وقت ہوں گی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کے بعد یہ حالات ہوں گے. تو جو باتیں اب پتہ چلی وہ یہ ہے کہ مسلمان امام مہدی کے ساتھ انتظار کریں گے, دجال سے بچنے کے لیے پہاڑوں پہ جائیں گے. جب پہاڑوں پر چلے جائیں گے اور وہاں دجال ان کا محاصرہ کریں گا, وہ پہاڑوں پہ کیوں نہیں پہنچ سکیں گا واللہ عالم, ہم نہیں جانتے کیا معاملہ رہیں گا. وہاں محاصرہ ہوں گا, ایک شخص پھر آواز دیں گا چلو لڑنے. جب مسلمان یہ ارادہ کر لیں گے تو اللہ کی مدد آئیں گی. تو اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے, ہمیں پہلے اپنے طرف سے کوشش کرنا ہوگی تو اللہ کی مدد آتی ہے. وہ مومنوں نے یہ نہیں کہا اللہ ان کے ہتھیار سڑ جائے, ان کے ہتھیاروں میں کیڑے پڑ جائے, ان کا یہ ہو جائے, دشمن آنے سے پہلے بھاگ جائے. پہلے بڑھنے کی ہمت کی تو پھر اللہ رب العزت کی نصرت فتح آئی کہ دشمن کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے جو ان کو وہ کیا. تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم صرف یہاں سے بدعا پہ کام چلا لیں گے یا دعا کرنے سے کسی کی مدد کر لیں گے. دعا تو آخری کوشش ہوتی ہے, جب انسان دنیاوی اسباب سب کر لیتا ہے تو پھر آخری ہتھیار مومن کا دعا ہوتا ہے پھر, کہ اب میں نے اللہ سب کچھ کر لیا, اب تیرے ہاتھ میں اس کے آگے کا معاملہ. سمجھ رہے آپ بات کو. تو بہرحال اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو پہاڑ پر ہوں گے, اور وہ وقت کیا ہوں گے جب آپ نازل ہوں گے, اس واقعے کو یاد کیجئے جو اس سے پہلے گزر چکے روایت, کیا عصر کا وقت ہوں گا اور امام مہدی کے لیے اقامات دی جائیں گی. مسلمان چونکہ جنگ کے لیے تیار ہوں گے, اب کہیں گے عصر کے بعد ہم نکلیں گے, نماز کی اقامت دی جائیں گی, عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، جو اندھیرا ہوں گا وہ تھوڑا سا جو سین ہوں گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اس کے بعد امام مہدی کہیں گے آپ چلیے، پھر وہ کہیں گے آپ پڑھائیے، نماز ہوں گی، نماز کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تین آپشنز دیں گے کیا کرنا ہے لڑنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر مسلمان آگے نکلیں گے اور اس سے لڑائی کریں گے، وہ بھاگیں گا شام سے نکل کر فلسطین کی طرف، اور ایک مقام پہ آپ اس کو دھر پکڑیں گے، اسے قتل کر دیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے، یہ اترنے کی جگہ کہاں ہوں گی؟ تو یاد رکھیے اس کے تعلق سے جو بات آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پہ اتریں گے۔ اب وہ دمشق کی کون سی جامع مسجد تھی وہ اللہ عالم، ہم نہیں جانتے قیامت تک مساجد کتنے بدلتے ہیں، ٹوٹتے اور بنتے ہیں، تو دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر آپ نازل ہوں گے، مطلب جو علاقہ جہاں آپ نازل ہوں گے وہ جگہ ہوں گی دمشق کی جامع مسجد کا سفید مینارہ۔ اب آپ کہیں گے ایک طرف تو آ رہا مسلمان پہاڑ پہ ہوں گے، ایک طرف آ رہا کہ دمشق کی جامع مسجد، یہ باتیں دونوں مل سکتی ہے، ہو سکتا ہے مسلمان پہاڑ پہ ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتر کے اوپر آئیں گے، یا ہو سکتا ہے دمشق میں اتنا شہر پھیل جائیں گے قیامت تک کہ اس کے پہاڑ بھی اندر آ جائیں گے شہر کے، اور اس پہ مساجد بنیں گی تو اس پہ جامع مسجد بن جائیں گی۔ بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ یہ غائب کی خبر ہے، ہونے والا واقعہ ہے تو ملانا ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں خیاس کر کے کیا ہوں گا۔ تو بہرحال دمشق کی جامع مسجد، دمشق سمجھتے ہیں نا، ڈمسکس جو ایک شہر ہے شام کا، سیریا کا مشہور معروف اور دنیا کا سب سے قدیم شہر جس کے اندر انسانیت آج بھی بستی ہے، یہ قوم میں 6000 سال سے شہر میں آبادیاں بستی ہے اور انسانیت بستی ہے۔ تو بہرحال اس شہر کے اوپر آئیں گے، اور شام کی یہ خصوصیت ہے، یہ عرض محشر ہے، حشر کی جو زمین ہے وہ شام ہے، یاد رکھی، جو انسانیت جمع ہوں گی جہاں حشر بولتے ہیں نا قائم ہوں گا، وہ شام کی زمین ہوں گی، وہ عرض محشر ہے۔ تو بہرحال دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر آپ اتریں گے، اور اس کے تعلق سے بہت ساری جو ہے باتیں آتی ہیں، آپ کیسے اتریں گے، کیا اتریں گے۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو آپ کی جسمانی صفت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر فرمایا، جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو جو ہے مسلمان نماز کے لیے ہوں گے، اور جامع مسجد کا ایک سفید مینارہ ہوں گا، اس مینارے پہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں اتریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل آپ کی صفتیں بیان کی، کیا کیا صفتوں کی حامل عیسیٰ علیہ السلام والسلام ہوں گے۔ آئیے وہ ہم باتیں جو حدیث میں موجود ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں، وہ درمیانہ قد والے ہوں گے، بہت لمبی شخصیت بھی نہیں آپ کی، بہت پست قد بھی نہیں آپ، ایک درمیانہ جس کو خط کہتے ہیں، ایوریج ہائٹ جس کو بولیں گے، اس خط کے وہ انسان ہوں گے، بہت لمبے بھی نہیں، بہت چھوٹے بھی نہیں، اور ان کے چہرے کا رنگ سفید یا سرخی مائل، لیکن گورا نہیں ہوگا، جو آدمی جس کو کہتے جو ویٹش کلر جس کو بولتے گیہواں کلر، وہ گورا بھی نہیں ہوتا آدمی اور کالا بھی نہیں ہوتا آدمی، بالکل ٹھیک ہے، اس کے بیچ کا ایک کلر ہوتا، تو سفید لیکن سرخی مائل، جو ریڈنس کی طرف جو ہے اس طرف جو ہے بڑھتا ہے، اس طرح کا آپ کر رہا ہوں گا۔ اسی طرح جو ہے آپ چوڑے سینے والے ہوں گے، مطلب آپ کی بلڈ جو ہے بہت اچھی ہوں گی، چوڑے سینے والے ہوں گے، ان کے بال نہ سیدھے ہوں گے نہ گھنگرالے ہوں گے، ایسے بال جیسے سمندر یا ندی میں لہریں آتی ہیں، جو بالکل گھنگرالے کرلی بھی نہیں ہوتے، بالکل سیدھے سیٹ بھی نہیں ہوتے، اس طرح سے ہوں گے، اور آپ کے بال جو آپ کے کاندھے تک ہوں گے، کاندھے تک آپ کے بال ہوں گے، چونکہ اسی حالت میں آپ کو اٹھایا گیا، چونکہ آپ کو گرفتار کیا گیا تھا، اسی حالت میں آئیں گے، تو کاندھے تک آپ کے بال ہوں گے، نہ بالکل سیدھے نہ بالکل گھنگرالے، بلکہ اس کے بیچ والا جو ہوتا ہے، اور بال کاندھے تک ہوں گے، اور بالوں کی کیفیت ایسی ہوں گی جیسے انسان نہا کے نکلتا ہے نا، گیلے دکھیں گے لیکن وہ ہوں گے نہیں گیلے، لیکن دکھیں گے خوبصورتی کی وجہ سے۔ اسی طرح فرماتے ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو بالوں سے جو ہے پانی ٹپکیں گا، ایسا کوئی آدمی نہائے تو ٹپکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ پسینہ ہو آپ کا، یا ہو سکتا ہے کوئی اور چیز، بہرحال وہ ٹپکیں گی، اور اس ٹپکنے سے جب وہ پانی ٹپکیں گا تو ایسا لگیں گے موتی جھڑ کر نیچے گر رہے ہیں تب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب بال سیدھے ہوں گے نہ گھنگرالے ہوں گے، اسی طرح سر سے پانی کے خطرات ٹپکیں گے مگر بال گیلے نہیں ہوں گے وہ، لیکن خطرات بہرحال اس سے ٹپکیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کسی میں عیسیٰ کی شباہت ہے تو آپ نے ایک اپنے صحابی کی طرف اشارہ کہا اور کیا کہا اور کہا عروہ بن جو ہے مسعود ثقفی کہا، اگر تمہیں دیکھنا عیسیٰ کی شباہت تو اس صحابی کو دیکھ لو، اس عیسیٰ اس کی طرح ہی ہوں گے کچھ نہ کچھ، جیسے دجال کے لیے ایک صحابی کی شباہت بتائی تھی کس طرح ہوں گا، عیسیٰ کے لیے شباہت بتائی کہ وہ کچھ نہ کچھ اس آدمی کی طرح ہوں گا، تو آپ نے ایک صحابی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اس طرح سے ہوں گے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور فرمایا آپ نے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جب اللہ کے رسول آسمان گئے تو آپ فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملا، میں ملاقات ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ درمیانہ خط کے سرخ رنگ والے تھے، گویا کہ وہ جو حمام سے نکل کر آ رہے ہو، مطلب حلیہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خوبصورت کتنا بھی ہو لیکن اگر وہ نہا لے تو اس کی خوبصورتی تھوڑی دیر کے لیے بہت بڑھ جاتی ہے، انسان نہا کے آئے تو کتنا فریش لگتا ہے آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں، آپ بولتے ہیں نہا کے آئے گا تو، ٹھیک ہے، کسی بھی آدمی جو نہاتا دھوتا نہیں زیادہ, کبھی نہا لے تو خوبصورت دکھتا ہے نا آدمی, تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے دکھیں گے, مطلب اتنے خوبصورت ہوں گے, ایسا عموماً آدمی نہا کے نکلے چاہے جتنا خوبصورت ہو وہ اور خوبصورت ہو جاتا ہے, اس طرح سے اتنے فریش تھے. تو آپ نے کہا میں نے جب آسمانوں میں بھی دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی فریش تھے ایک دم, جیسے ایک آدمی نہایا ہوا ہے, حالانکہ آپ نہائے ہوئے نہیں تھے یا آپ کے بال گیلے نہیں تھے لیکن لگتے اس طرح سے تھے آپ فریش ایک دم. تو کہا آپ نے فرمایا نکل تھے گویا وہ حمام سے نکل کر بس آ رہے ہیں, مطلب اتنے خوبصورت لگ رہے تھے. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ صحیح مسلم کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا میں نے عیسیٰ موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا, عیسیٰ سرخی مائل گھنگرالے بالوں والے اور چوڑے سینے والے تھے. اب گھنگرالے بالوں سے مراد کیا ہے یہاں, وہ ایک دم کرلی نہیں, مطلب وہ بالکل سیدھے نہیں تھے ان کے بال, ایک روایت میں سیدھے بھی نہیں ہوں گے ایک میں گھنگرالے بھی نہیں ہوں گے, یہاں کا گھنگرالے مطلب وہ ایسے بال جو جس میں لہریں جیسے چلتی ہے, سیدھے بھی نہیں ہوتے گھنگرالے اس طرح سے ہوں گے اور چوڑے سینے والے ایک انسان ہوں گے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہر نبی اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے اور بہت طاقتور انسان ہوتا ہے, یاد رکھیے عمومی اعتبار سے, اور وہ کمزور نہیں ہوتا کسی بھی اعتبار, تو چوڑے سینے والے ہوں گے. تو یہ ان کی جسمانی جو ہے تفصیلات جو حدیث میں دی گئی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اور حدیث میں یوں کہا اور فرمایا میں نے خواب میں خود کو کعبے کے نزدیک پایا. آپ نے ایک بار اپنے خواب کا تذکرہ کیا اور کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو کعبے کے نزدیک پایا, اچانک میری نگاہ ایک ایسے شخص پہ گزری جو گندمی جس کا رنگ تھا, بہت گورا نہیں اور کالا بھی نہیں بیچ والا پڑی, وہ گندمی رنگ کا خوبصورت ترین شخص تھا, اس کے لمبے لمبے بال کاندھوں تک کاندھوں کو چھو رہے تھے, اس کے بال نہ بہت گھنگرالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے بلکہ دونوں کے مابین دونوں کے بیچ تھے, اس کے سر سے پانی کے خطرات ٹپک رہے تھے, وہ دو آدمیوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر جو رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے, اور انبیاء کا خواب سچ ہوتا ہے, تو مجھے کہا گیا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. اس خواب میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک اور آپ کی صفت اور تفصیلات بیان کی. اسی طرح اب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دجال کو کہاں قتل کریں گے, ٹھیک, اور ان کا کیا معاملہ ہوگا, ٹھیک. تو یہ تھے آپ کے جسمانی اوصاف. اب عیسیٰ علیہ السلام کہاں قتل کریں گے اس کے تعلق سے جو تفصیلی روایت آتی ہے میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں, اور واقعے کو کچھ میں نے کڑیوں کو جوڑ دیا مختلف احادیث کو تسلسل بن جائے, ورنہ اس حدیث میں کچھ بات آتی ہے اس حدیث میں اس کو ملا دیا. بہرحال جو بات ملتی ہے جامع ترمذی کی ایک روایت, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے مسلمانوں کو تین آپشنز دیں گے, اور جب نازل ہوں گے اس کی کیفیت یہ بھی حدیث میں آتی ہے کہ آپ دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے دنیا میں آئیں گے, یاد رکھیں دو فرشتے ہوں گے کاندھوں پر, اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ آپ کے کپڑے زرد رنگ کے ہوں گے جو آپ نے پہنے ہوں گے, دو کپڑے ہوں گے ایک چادر نیچے ایک چادر اوپر, اور زرد رنگ, زرد سمجھتے ہیں نا آپ, زعفرانی نہیں ہوتا بیج کا ہوتا ہے, زرد رنگ کے آپ کپڑے ہوں گے جو ایک مخصوص گھاس سے اس زمانے میں دی جاتے تھے, ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے یہ وہی لباس ہو جو آپ اٹھائے گا جس حالت میں ہو, اس زمانے میں لوگ دو چادریں پہنتے تھے, نیچے ایک ہوتی ایک لمبی چادر ہوتی جوڑ لیا کرتے. بہرحال جو بھی معاملہ ہو آپ دو فرشتوں کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اتریں گے, مومنوں کی نماز عصر کا وقت ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ کے تین آپشنز دیں گے, اس کے بعد جو یہ ہوگا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے فوج کو لے کر چلیں گے, دجال جو ہی ان کو دیکھیں گا دور پائیں گا. ایک روایت میں جب آپ نیچے نازل ہوں گے اتریں گے تو آپ کی جو سانس ہے ہوا جو ہے سانس جو ہے اس کی خوشبو سے جو آپ کی سانس سے جو ہوا نکلیں گی تمام غیر مسلم اور کافر مر جائیں گے اس خوشبو سے اس ہوا سے مرنا شروع ہو جائیں گے. صحابہ نے پوچھا کہ کتنے دور تک مریں گے لوگ, مطلب یہ سانس کا اثر کہاں تک ہوں گا آپ کی, تو کہا جہاں تک عیسیٰ کی نظر جائیں گی وہاں تک سانس کا اثر جائے گا, اور وہاں تک کوئی بھی جو مسلمان نہیں ہے وہ بچ نہیں سکیں گا, سب مرنا شروع ہو جائیں گے. جب یہ کیفیت دیکھیں گا تو دجال بھاگنا شروع ہو, اس لیے اس کی فوج چاہے جتنی بڑی ہوں گی, اب عیسیٰ علیہ السلام کی صرف سانس وہ تاثر اپنے اندر خصوصیت رکھتی ہے کہ ہر جو ہے انسان جو مسلم نہیں ہو مرنا شروع ہو جائے گا, اور جو ہے دجال یہ دیکھ کر بھاگنے لگیں گا. آپ سے فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم دجال کو باب لد میں قتل کریں گے, وہ ایک مقام ایک شہر جو فلسطین کا معروف شہر آج بھی ہے مقام لد جسو کہتے ہیں, اس کے باب لد مطلب اس شہر کا کوئی گیٹ ہوگا انٹرنس گیٹ ہوگا ایگزٹ گیٹ ہوگا, باب لد مطلب لد کا جو ایک شہر کا گیٹ ہوگا اس گیٹ کے اوپر اس کو پکڑ لیں گے, اور جیسے ہی دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گا وہ پگھلنے لگ جائیں گا چونکہ وہ ان کے سامنے ٹک نہیں سکیں گا, لیکن اس کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے اور اسے قتل کریں گے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دوسری حدیث کے اندر کافی طویل حدیث میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے, جب صفے درست کر لیں گے تو نماز کا وقت ہو جائے گا, اس کے بعد عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے. اس کے بعد کہا ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم مشرقی دمشق میں سفید مینار کے قریب جو ہے دو رنگ دار کپڑوں میں ملبوس دو رنگ دار کپڑے پہن کر دو فرشتوں کے پروں پر اپنی ہتھیلیاں رکھ کر رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے. وہ جب سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کے خطرے ٹپکیں گے, اور جب سر مبارک اٹھائیں گے تو اس سے پانی کے چمکدار خطرے موتیوں کے مانند ٹپکیں جھڑیں گے. جیسے ہی کوئی کافر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو پائیں گا وہ اسی وقت مر جائیں گا. ان کی سانس کی خوشبو اس حد تک جائیں گی جو ان کی نگاہ کی حد ہوں گی, جو ہے اسی طرح فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرمایا, اور یہ بھی خبر کہ نزول عیسیٰ کے وقت مسلمان نماز کی تیاری کر چکے ہوں گے, ان کے قائد امام مہدی ہوں گے, امام مہدی نماز کے لیے آگے بڑھ رہیں گے مصلی پر, اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے. لیکن وہ کہیں گے کہ آپ پڑھائی ہو, کہیں گے نہیں آپ ہی آگے بڑھیے. اور اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دجال آپ کو دیکھ کر بھاگیں گا, آپ باب لدھ پر اس کو جا کر پکڑیں گے اور وہاں پکڑ کر اسے جو ہے قتل کریں گے. اور جیسا کہ بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ باب جو لدھ جو شہر ہے وہ فلسطین کا ایک شہر ہے, آج بہرحال وہ جو ہے یہودیوں کی ایک بڑی بستی ہے, اور وہ ملٹری بیس اور ایئر فورس بیس جو ہے پورے اسرائیل کا باب لدھ میں ہے. گویا ان احادیث کو جو ہم لوگ پڑھتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں, اس کی ایک عجیب بات ہے کہ جو حدیث رسول ہے اس کے منکر مسلمان ہیں. بہت سی بات دیکھا جاتا ہے حدیث رسولوں کے منکر ہم ہیں. ہو سکتا ہے اس میں یہودیوں کی چال بازیاں, ہو سکتا ہے ہماری غفلتیں ہوں, ہر بار ضروری کوئی چال بازی چلے ہمارے خلاف, ہماری غفلتیں بھی ہوں, لیکن یہ تعجب کی بات ہے کہ یہودی ان حدیثوں کو ہم سے زیادہ اچھے سمجھتے ہیں اور ہم سے زیادہ اچھا عمل کرتے ہیں اس پر, اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی پہچانتے ہیں, کما یعرفون ابناءکم, جیسے کہ اپنے اولاد اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے بالکل ہوبہو ایسا ہی پہچانا تھا جیسا کوئی انسان اپنے بیٹے کو, اگر کسی کا بیٹا ایک ہزار اور لاکھ کے مجمع بھی ہے تو بولتا ہے یہ میرا بیٹا ہے, پہچان لیتا ہے, ویسا تعارف تھا اللہ کے رسول کا ان کے پاس. لیکن اس کے بعد بھی انکار کیا, تو جانتے اس نبی کی بات حق ہے تو اس بات کو وہ سمجھتے بھی ہیں, انکار کیا اپنے حسد کی بنیاد پر. حسد بہت بہت بری چیز ہے, یاد رکھیے, صرف حسد کی بنیاد پر کہ نبی ہم میں کیوں نہیں آیا, یہ بنی اسرائیل میں نہیں آ کے اسماعیل میں کیوں آ گیا, بنی سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب, یہودیوں میں نہ آ کے عربوں میں کیوں آیا, یہ ضد پہ صرف ایمان چھوڑ دیا. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام لدھ پر, تو یہودی بہرحال ہر انسان جو ہے ان کے عقائد کے اعتبار سے اپنے اپنے اعمال کرتا ہے, چونکہ ان کے نزدیک ایک تصور ہے مسیح آنے کا, انشاءاللہ آخر میں یہودیوں کا مسیح اور عیسائیت کا مسیح دونوں رکھنے کی کوشش کروں گا. تو بہرحال ان کا مسیح جو آئے گا مقام لدھ پر, ان کو لڑنے کے لیے تیار ہونا اس کے لیے, اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دجال وہیں جا کے مانا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں. تو کہا ان کا مسیح وہ دجال ہے, ٹھیک ہے, جس کے لیے وہ انتظار کر رہے ہیں اور جس کے لیے بہرحال وہ تیاریاں کرتے ہیں. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے اور دجال پگھل رہا ہوں گا, لیکن پھر بھی وہ آگے جائیں گے, ایک نیزہ لیں گے اور نیزے سے مار دیں گے, اور نیزہ جب اٹھائیں گے تو اس پر خون ہوں گا, مسلمانوں کو بتائیں گے تاکہ مسلمانوں کو تسلی ہو جائے دجال ختم ہو چکا ہے اور مر چکا ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باب لدھ جو ہے فلسطین میں اسے ماریں گے, اور دجال خبیث نمک کی طرح پگھلیں گا, عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑ لیں گے اور نیزے سے موت کی گھاٹ اتار دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دجال کا خون نیزے پر لگا ہوا بتائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ یہود کو شکست اور ذلت دیں گا, گویا ان کی فوج میں اکثریت یہود کی ہوں گی, شکست اور ذلت سے دوچار کریں گا. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ہر مخلوق کو گواہی بخش دیں گا, ہر مخلوق ہر چیز بات کریں گے, جھاڑ پہاڑ چرند پرند ہر چیز دیوار در سب بات کرنا شروع کر دیں گے. اور یہ بڑی نشانی, اس لیے توبہ نہیں قبول ہوں گی, یاد رکھی پہلی بات ہو چکی کہ بڑی نشانیوں کے آنے کے بعد توبہ نہیں ہوتی, تو ہر چیز بہرحال تو ہر چیز بات کریں گی, گویائی اللہ دے دیں گا. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قوت گویائی عطا فرمائیں گا, جس کے پیچھے یہودی چھپیں گے, لوگ جب چھپیں گے تو پیچھے سے جو ہے وہ چیز کہیں گے مسلمان میرے پیچھے یہودی ہے, اس لیے کہ اللہ کے دشمن یہودی چونکہ اس کے دجال کی فوج میں ہوں گے, اور ظاہر سی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے چونکہ ہاریں گے تو بھاگیں گے تتر بتر, جب باس مر جائیں گا ان کا جو لیڈر ختم ہو جائیں گا تو بھاگیں گے اور چھپیں گے, تو ہر چیز بولیں گی اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہے, اے مسلمان پیچھے یہودی چھپا ہے. اور جو ہے سوائے اس کے کہ جو ہے غرقد ایک جھاڑ ہوتا ہے قسم کا, یہ جھاڑ جو ہے نہیں بولیں گا, سوائے اس کے ایک ایسا جھاڑ ہے جو اس کی گواہی نہیں دیں گا, باقی اس تمام چیز اس کی گواہی دیں گے. اور غرقد ایک چھوٹا سا جھاڑ ہوتا ہے کانٹے دار, یاد رکھیے بہت بڑا نہیں ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے جھاڑ ہوتے ہیں. اور اگر کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہو یا ٹی وی پہ آپ نے کبھی دیکھا ہو, وہ علاقہ جو فلسطین کا جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے وہاں غرقد ہر جگہ لگے ہوتے ہیں, چونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے چھپنے کے لیے ایک ہی سہارا ہوں گا آخرت سے پہلے. رئیس نبی کو دیکھیے کتنا اچھے سے وہ سمجھتے ہیں اس کی پیشن گوئی کو, ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں وہ. بہرحال تو غرقد آپ نے فرمایا یہ جھاڑ گواہی نہ دیں گا, اس کے بعد کیونکہ یہ درخت آپ نے فرمایا یہودیوں کا درخت ہے, آپ نے فرمایا یہ گواہی کیوں نہیں دیں گا, اس لیے کہ یہ درخت یہودیوں کا درخت ہے. اس کے بعد جو ہے جو ہے یہودی جو ہے پورے مارے جائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کا جو ہے دنیا میں تسلط ہو جائے گا, اور عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی حکومت قائم کریں گے, اور ایک نیا دور دورہ جیسا مہدی کے دور میں ایک نیا دور دورہ آیا تھا 7 سال کے لیے, اب عیسیٰ علیہ السلام جب دشمن کو ختم کر دیں گے اور دشمن کی فوج ختم ہو جائیں گی, تمام لوگ ختم ہو جائیں گے, صلیب ٹوٹ جائیں گی, سور کو آپ ختم کر دیں گے, اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کی فتح ہوں گی, اس کے بعد ایک نیا دور دورہ پھر مسلمانوں کا, پھر ایک گولڈن ایج, نئی گولڈن ایج چالو ہوں گی, جس کے تعلق سے تفصیلات احادیث سے ملتی ہے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کہ کیا کام ہوں گے اور ان کے دور میں کیا کیا اور واقعات ہوں گے. یہ تو تھا دجال, ایک بڑا فتنہ. امام مہدی حیات ہے, دجال آیا, عیسیٰ علیہ السلام, تینوں نشانیاں ایک ساتھ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو قتل کیا. اب امام مہدی کے تعلق سے باتیں روایتوں میں نہیں آتی, اب عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے, ان کی حکمرانی, ان کی حکومت, اور ان کے زندگی کتنی جئیں گے اور کیا کریں گے اس کا وقت آتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت تفصیلی روایتیں ہیں, آپ نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, قریب ہے کہ تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم عادل حکمراں بن کے نزول فرمائیں گے, وہ صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے, جزیہ ختم کر دیں گے, اور کسی کافر سے جزیہ قبول, مطلب کافر بچیں گے نہیں. تو یہ کارنامے آپ کے ہوں گے, دجال کو مارنے کے بعد صلیب کا توڑنا, مطلب عیسائیت کو بتا دیں گے کہ میں تم نے جو سوچا اللہ کا بیٹا اور اس خدا یا قتیل میں سے کوئی ایک نہیں ہوں, اور صلیب کو توڑنا, یہ اس کی علامت ہوں گی, اور اس کے بعد خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم ہو جائے گا, ایک ہی چیز باقی ہوں گی لوگوں کے پاس, اسلام یا پھر جو ہے معاملہ جو ہے جنگ, اس کے علاوہ تو جزیہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح جو ہے مسیح دجال کو قتل کریں گے, یہ آپ کا ایک کارنامہ ہوگا. اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے, اس میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کو کہتے اور فرماتے ہیں, تمام انبیاء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تمام انبیاء جو ہے اللاتی بھائی ہوتے ہیں. اللاتی بھائی مطلب یہ کہ باپ شریک بھائی, ماں الگ ہو اور باپ ایک ہو, اس کو بولتے ہیں اللاتی بھائی. بھائیوں کی قسم ہوتی ہے اللاتی اور اخیاتی, دو قسم کے بھائی ہوتے ہیں, ایک حقیقی بھائی ہوتا ہے مطلب ایک ماں اور ایک باپ سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے بھائی اللاتی, مطلب باپ ایک ہوتا ہے ماں ایک سے ذات ہوتی ہے, اور ایک ہوتا ہے اخیاتی کہ جس میں جو ہے باپ الگ ہوتا ہے ماں ایک ہوتی ہے. ایک بیوی نے کسی سے نکاح, ایک عورت نے نکاح کیا, اس کی طلاق ہی ہے, اس کا شوہر مر جائے دوسرے سے نکاح کرتی ہے, تو یہ بیٹے جو لاتی ہے اس کے بھی بیٹے ہوتے ہیں لیکن وہ اخیاتی ہوتے ہیں, اور اگر باپ ایک ہو تو اللاتی ہوتے ہیں, ورنہ دونوں برابر تو اس کو ہوتے ہیں حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں. بہرحال تو آپ نے فرمایا, ہم انبیاء اللاتی جو ہے بھائی ہوتے ہیں, مطلب ہمارا باپ ہے کہ مائیں الگ ہوتی ہے ہماری, مطلب مثال دینے کے لیے, سمجھانے کے لیے, ان کی مائیں الگ الگ ہیں مگر سب کا دین ایک ہے. پھر فرمایا, میں عیسیٰ ابن مریم سے سب سے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں. سیکنڈ لاسٹ میں نے اس لیے کہا تھا, عیسیٰ علیہ السلام سب سے قریب آپ فرماتے ہیں میں ہوں, اس لیے کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے, وہ بلا شبہ نازل ہوں گے, جب انہیں دیکھو تو پہچان لینا. آپ نے فرمایا, جب نازل ہوں گے جب دیکھو تو پہچان لینا. اب کیسے پہچانیں گے ہم, جب پڑھیں گے مطالعہ کریں گے صفتیں معلوم ہوں گی تو پہچان ملیں گی. اور پھر درمیان خد سرخ اور سفید مائل رنگ کے ہوں گے, ان کے اوپر ہلکے ہلکے زرد رنگ کے دو کپڑے ہوں گے, ان کے سر سے پانی کے خطرے ٹپکتے ہوئے معلوم ہوں گے مگر ان کا سر گیلا نہیں ہوں گا, وہ صلیب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے, جزیہ ختم کر دیں گے, اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے دور میں سوائے اسلام کے تمام مذاہب کو ختم کر دیں گا. ان کے عہد میں اللہ تعالیٰ مسیح دجال کو ہلاک کریں گا, اور زمین میں امن و امان کا دورہ, حتیٰ کہ شیر اونٹوں کے ساتھ رہیں گا, پھر فرمایا چیتا گایوں کے ساتھ رہیں گا, اور فرمایا بھیڑیا بکریوں کے ساتھ رہیں گا. مطلب اتنا امن و امان کہ اتنا امان کہ جانور بھی آپس میں نہیں لڑیں گے, انسان تو دور کی بات ہے, کہ اونٹ اور شیر ساتھ رہیں گے, اور چیتا اور گائے بھیڑ جو ہوتے ہمارے وہ ساتھ رہیں گے, اور بھیڑیا اور بکری یہ بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں, دوسرے کے دشمن ہیں, بھیڑیا کھا جاتا ہے بکریوں, یہ دونوں ساتھ رہیں گے. پھر آپ فرماتے آگے اتنا امن و امان, اور پھر آگے فرمایا کہ ساتھ اکٹھے چریں گے, بچے سانپوں سے کھیلیں گے, بچے جو ہے سانپ اگر کوئی دکھا تو پکڑ لیں گے, اس لیے کہ تمام زہریلی چیزوں کا اللہ زہر ختم کر دے گا, تو بچے سانپوں سے کھیلیں گے مگر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سانپ. پھر آگے آپ فرماتے ہیں ان کی حکومت 40 برس چلیں گی. تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کتنے دن امن و امان اور عدل کے ساتھ حکومت کریں گے, 40 سال آپ فرماتے ہیں ان کی حکومت برس تک رہیں گی, پھر وہ وفات پا جائیں گے. تو کوئی عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے آنے کے بعد کتنے سال جئیں گے, 40 سال, 40 ایئرس, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو وفات دیں گے پائیں گے, اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے, ٹھیک. تو یہ تھا کچھ حالات کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اتنے اچھے حالات, اتنا امن و امان, زہریلے جانوروں کا زہر ختم, شکاری جانور شکار چھوڑ دیں گے. اب آپ ہی پوچھیں گے وہ کیا کھائیں گے, وہ اللہ والا میں نہیں جانتا ہوں وہ کیا کھائیں گے, ایسا معاملہ غائب کا ہے, سمجھتے ہیں بات کہ سب غائب کا معاملہ ہے, مطلب یہ وہ باتیں ہیں جو ہونے والی ہیں, ہم نہیں جانتے کیسی ہوں گی. ٹھیک ہے, بہرحال تو اس طرح کا خوشحالی والا دور 40 سال امن و امان آ جائیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی ایک روایت میں اور تفصیلات بیان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور دورہ کیسا ہوں گا. آپ نے فرمایا, ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں, عیسیٰ ابن مریم میری امت میں عادل حاکم اور انصاف اور امن و امان پر کریں تشریف لائیں گے. وہ صلیب کے ٹکڑے کر دیں گے, خنزیر کو ہلاک کریں گے, جزیہ ختم کر دیں گے, صدقہ ترک کر دیں گے, مطلب کوئی صدقہ لیں گا ہی نہیں تو صدقہ لینا بھی بند کر دیں گے انہوں کہ ضرورت نہیں لینے کی, اس لیے کوئی لینے والا نہیں ہوگا بیت المال سے. آگے فرمایا, بکریاں اور اونٹوں کی زکات نہیں لی جائیں گی, اتنا مال ہوگا کہ زکات کوئی لے گا نہیں تو بند کر دینا پڑے گا. اور فرمایا, آپس کی دشمنی اور بغض اٹھا لیا جائے گا, کوئی انسان دوسرے سے نفرت اور بغض نہیں کرے گا, کوئی دشمنی نہیں, سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے, اٹھا لیا جائے گا. ہر ایک جو ہے ڈنگ والا جانور کے ڈنگ نکال دیے جائیں گے, مطلب ان کا زہر ختم ہو جائے گا. تو بچے سانپ سے کھیلیں گے جو روایت اس سے پہلے. پھر فرمایا, حتیٰ کہ بچہ سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا اور وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, مطلب بڑے سانپ جو اسدھے اس قسم کے ہوتے ہیں منہ میں ہاتھ ڈالیں گا سانپ اسے کچھ نہیں کرے گا. چھوٹی بچی شیر کے ساتھ کھیلیں گی, آپ فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچے جا کے شیر کو پکڑ لیں گے, اس کے ساتھ کھیلیں گے. اور بچی خاص طور سے لفظ ہے, لڑکیاں تو اور ڈرتی جانوروں سے, لیکن اتنا امن و امان ہوں گا, خوف ختم ہو جائے گا, دشمنی ختم, بغض ختم, لڑائی جھگڑا ختم, حتیٰ کہ جانور ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے. تو بچی جو ہے شیر کے ساتھ کھیلیں گی, بھیڑیا بکروں کے ساتھ, بکریوں کے ساتھ اس طرح رہیں گا جیسے وہ محض انہیں کا ایک ساتھی ہے, اس طرح سے گھومیں گا. پھر فرماتے ہیں, زمین امن و سلامتی سے اس طرح بھر جائیں گی جس طرح جو ہے برتن پانی سے بھرا ہوا ہوتا, مکمل طور سے امن و امان کا ایک دور. سب لوگ ایک ہی کلمے پر متفق ہوں گے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائیں گی. جنگ و جدال ختم ہو جائیں گے, جنگ بھی نہیں ہوں گی اس لیے کہ اب کوئی مسلمان کے علاوہ بچائی نہیں ہوں گا. قریش کی حکومت ختم ہو جائیں گی, زمین چاندی کے ایک برتن جیسی ہو جائے, اتنی پاک اور شفاف, جیسے چاندی کا برتن ہوتا ہے نا, آپ اس کو دھو دیں چمکتا ہے, تو زمین چاندی کی طرح گناہوں سے برائی سے پاک ہو جائیں گی. یہ اپنی پیداوار اس طرح دیں گی جس طرح آدم کے عہد میں دیتی تھی زمین, ایسی پیداواریں نکالیں گی, ایسا غلہ اگائیں گی جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں غلہ اگتا تھا. مطلب نہ صرف یہ ظاہری بلکہ ہر طرح سے زمین پاک ہو جائیں گی. تو اتنا غلہ دیں گی زمین کہ جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو غلہ اگاتی تھی عہد میں دیتی تھی, حتیٰ کہ کئی لوگ انگور کے ایک گچھے پر اکٹھا ہو جائیں گے, اتفاق کریں گے. مطلب انگور کا ایک گچھا زمین اتنی اچھی پیداوار دیں گی کہ اگر انسان ایک گچھے پہ کئی لوگ جمع ہو جائے تو اتفاق کر لیں گے, مطلب کھا کر بچ جائیں گا, پر جائیں گا. مطلب اتنی پیداوار, اتنی اچھی پیداوار کہ ایک گچھا انگور کا اتنا بڑا ہوں گا کہ کئی لوگ مل کے کھانے کے بعد بھی وہ خوشا ختم نہیں ہوں گا, اتنی پیداوار اور اتنی زبردست اور اچھی پیداوار. پھر آگے آپ فرماتے ہیں, انگور کے ایک گچھے پر اکتفا ہوں گے تو ایک ہی گچھا ان سب کو شکم جو ہے سیر کر دے گا, کھا کر پورا ہو جائیں گا. اسی طرح بہت سے لوگ ایک انار پر اکٹھے ہو جائیں گے, ایک انار پر مل جائیں گے اور انار کھائیں گے تو ایک انار ان کے لیے کافی ہو جائے گا, سب سیر کر دیں گا. اور ایک روایت میں آتا انار اتنا بڑا ہوں گا کہ اگر بارش تیز ہوں گی تو وہ انار کی چھلکی کے اندر جا کے رک جائیں گے کہ بارش جانے کے بعد نکلیں گے باہر, اتنا بڑا انار کہ ایک انسان اگر بارش تیز ہوں گی اس کے اندر جا کے پناہ لیں گا, بارش ختم ہونے کے بعد باہر نکلیں گا, اکتفاق کریں گے اور وہ انار ان کے لیے کافی ہو جائیں گا ہوں گی. اور آپ فرماتے بیل کی قیمت بہت تھوڑی ہو جائیں گی, مطلب جانور بہت سستے ہو جائیں, بیل کی قیمت بڑی تھوڑی ہو جائیں گی اور گھوڑا چند درہم میں ہوں گا. گھوڑا بہت قیمتی چیز ہوتی ہے, یاد رکھیے. اچھے گھوڑے آپ اگر جانتے ہو لوگ گھوڑوں کے تعلق سے, تو اچھے گھوڑے آپ کے قیمتی کاروں سے مہنگے آتے ہیں. آج بھی اچھی نسل کے گھوڑے جو لاکھوں کروڑوں روپے میں بھی ہوتے ہیں, کوئی معمولی ان کی قیمتیں نہیں ہوتی. تو گھوڑا جو ہے چند درہم, اور درہم یہ بہت چھوٹی رقم ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاندی کا سکہ درہم اور سونے کا سکہ دینار ہوتا تھا, تو دینار میں بھی نہیں صرف درہم, مطلب کوڑیوں مول مل جائیں گا آپ کو ایک گھوڑا اور ایک بیل بڑا سستا آپ کو مل جائیں گا, مطلب آسانی سے جانور مہیا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور آپس میں بغض ختم کر دیا جائے گا, حسد اور کینہ دلوں سے مٹا دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ حالات تھے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک سچے حکمراں, جب عادل حکمراں اور اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات. اچھا ایک بات یہاں یاد رکھیے, بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ جو ہے کیا نئی شریعت لائیں گے, تو یاد رکھیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئیں گے کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے, وہ شریعت محمدی پر ہی اس کو ہی جاری رکھیں گے اور اسی پر جو یاد رکھیے عمل کریں گے. اور یہ اس امت کا فضل ہے, اس کی فضیلت ہے کہ بڑے بڑے انبیاؤں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اس امت میں ہم کو شامل کرنا. بہرحال لیکن اس میں سرما لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی تھی, جو تب بھی رہے اپنے دور کے نبی بھی رہے اور اس امت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بھی آپ کو ملے گا, یہ ایک نبی. اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ دانیال علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے اس امت کا شب بخشے, لیکن ظاہر سے ان کا زمانہ دور تھا, تو ایک دعا کی تھی اللہ کم از کم امت مسلمہ مجھے دفنائے اگر مر جاؤں تو. ایک واقعہ آتا ہے بہرحال تاریخ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں, جب مسلمانوں نے ایران پر حملہ کیا تو ایران پر ایک جو ہے خبر ملی, خدائی کے دور میں خبر ملی, خبر میں سے ایک انسان نکلا جو مکمل جسم کے ساتھ تھا, بالکل صحیح سلامت. جب نکلی تو آپ بتایا گیا اور اس کے پاس ایک تختی تھی, اس میں لکھا تھا یہ بنی اسرائیل کے نبی دانیال کی خبر ہے. اس لیے کہ بنی اسرائیل کے نبی دانیال کے تعلق سے تاریخی واقعہ ہے, بائبل کے مطابق آپ بابل شہر میں تھے, مطلب آپ جو بنی اسرائیل کو بختہ نظر پکڑ کے لایا تھا اور غلام بنا کر جو ہے بابل میں رکھا تھا, تب یہ نبی بن کر بابل میں بھیجے گئے تھے. وہیں نکلی تھی, لکھا تھا یہ اللہ کے رسول دانیال کی قبر ہے, ان کو دفنایا گیا تھا وہاں. اس کے بعد جو ہے جب عمر ابن خطاب رضی اللہ ان کو بتایا گیا, آپ نے کہا ٹھیک ہے رات میں جو ہے 13 خبریں کھودو, کیونکہ آپ جانتے تھے یہ امت کیا کرنے والی بات ہے. کہا 13 خبریں کھودو اور چھپکے سے ایک میں ڈال دینا لے جا کر, سمجھے. تو دانیال علیہ السلام نے, بہرحال یہ بات حدیث کی نہیں تھی, یہ ایک تاریخی روایت جو علماء ابن کثیر لکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی دعا کی تھی. تو ان کو زندگی تو نہ ملی اس امت کی, لیکن تدفین اس امت نے کی کہ عمر ابن خطاب کے زمانے میں مسلمانوں کے وقت میں وہ نکلے اور پھر مسلمانوں کی تدفین کی. بہرحال تو اس امت کا یہ شرف ہے, یاد رکھیے یہ خصوصیت ہے اس امت کی, بس ضرورت اس کی کہ امت سمجھے کہ ان کی کیا خصوصیت ہے اور کس نبی کے وہ پیروکار ہے اور اس نبی کی اتباع کرے. کہ انبیاء خواہش کر رہے کہ اس نبی کی اتباع میں ہم آئے, اور انبیاء خواہش کر رہے کہ اگر ہم اتباع میں نہ آئے تو کم از کم میت تدفین تو یہ امت کرے. تو اس امت کی فضیلت, اس نبی کی فضیلت اور اس کا شرف, اس کی افضلیت سمجھے اور اس کے لاہ و دین اور شریعت پر متبع ہونے کی ہم کوشش کریں, یہ اصل چیز ہے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, مسند الفردوس کی روایت ہے, آپ فرماتے اور کہتے ہیں مسیح علیہ السلام کی آمد کے بعد زندگی گزارنے والوں کو مبارک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو لوگ زندگی گزاریں گے ان کو ایسی زندگی مبارک ہوا. فرماتے ہیں آسمان کو بارش برسانے میں زمین کو نباتات اگانے کی عام اجازت دی جائے گی. اللہ آسمان کو خوب بس جب دل بلا بارش برس رہی ہے, جب ضرورت ہے بارش برسیں گی اور خوب زمین سے نباتات, پیڑ پودے, ہریالی اگیں گی, دے دی جائے گی, حتیٰ کہ آپ کسی صاف پتھر پر بھی کوئی جو ہے بیج ڈال دیں گے تو وہ بھی اگ جائیں گا. آپ نے فرمایا اتنی بارش اور اتنی اچھی بارش کہ اگر ایک صاف پتھر ہے پورا ایک دم سپاٹ پتھر, اس پہ ایک بیج ڈال دوں گے, بارش اتنی کوالٹی ہوں گی کہ اس پہ بھی جھاڑ اگ جائیں گا, اتنا وہ ہوں گا کہ صاف پتھر پہ ڈالوں گے اگ جائیں گا. آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, کوئی صاف پر پاؤں رکھ دیں گا تو وہ اسے ڈنگ نہیں ماریں گا, اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گا. اس وقت آپس میں دشمنی نہ ہوں گی, حسد نہ ہوں گی اور بغض پایا نہ جائیں گا, کوئی ایک دوسرے کے بارے میں برا اور بھلا نہیں کہیں گا. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ اور کیا ہوں گا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد, تو آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں مسند احمد کی روایت اور کہا عیسیٰ ابن مریم عادل امام اور انصاف پر حاکم بن کر نازل ہوں گے, وہ صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر قتل کر دیں گے, امن و سلامتی لوٹ آئیں گی اور تلواروں کو جو ہے لوگ اٹھا کر رکھ دیں گے, اس کا استعمال ختم ہو جائے گا چونکہ جنگ نہیں ہوں گی. اور پھر فرمایا ہر زہریلے جانور کا زہر ختم کر دیا جائے گا, آسمان اپنا رزق نازل کرے گا, زمین اپنی برکات نکال کر دیں گی, حتیٰ کہ بچہ سانپ کے ساتھ کھیلے گا, بھیڑیا بکریوں کے ساتھ چلے گا اور انہیں کوئی نقصان نہیں دے گا, اور شیر گائے چرائے گا اور انہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے. جیسا ہوتا ہے نا کتوں کو پالتے ہیں لوگ جانور چرانے, تو شیر جو ہے لوگ پالیں گے کہ گائے کو چرائے, ان کے جو ہے لے جائے بستیوں میں اور اس کا کوئی نقصان وہ نہیں پہنچائیں گے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا مقام کیا ہوں گا, ان کا کیا مرتبہ جو ان کا ساتھ دیں گے اگر وہ آ جائے ان کے دور میں, تو اس کے تعلق سے صوبان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جو سنن نسائی کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا ہے. میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا ہے, ایک وہ جماعت جو ہند پر حملہ کریں گی اور فرمایا دوسری وہ جماعت جو عیسیٰ کے ساتھ ہوں گی. یہ دو جماعتوں کے تعلق سے فرمایا ایسی ہوں گی جن کو اللہ رب العزت نے جہنم سے نجات دی ہے, ایک وہ جماعت جو ہند پر حملہ کریں گی, مطلب ایک حملہ ایران عراق ہند پر بھی ہوں گا, قسطنطنیہ پر بھی ہوں گا, شام پر بھی ہوں گا, اور ایک وہ جماعت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گی. یہ دو جماعتوں کا اللہ رب العزت جو ہے جہنم سے نجات دیں گا, یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دینے والوں کی فضیلتیں ہیں, یاد رکھیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اگر تمہارے دور میں عیسیٰ آ جائے یا میرے دور میں آئے, میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ اگر مجھے لمبی عمر دے اور عیسیٰ میرے دور میں آئے تو میں انہیں سلام کروں گا, اگر میرے دور میں نہ آئے اور میں چلا جاؤں اور تمہارے دور میں, مطلب صحابہ اس کے بعد کے دور میں آئے, تو میرا سلام عیسیٰ تک پہنچا دینا. حدیث کے الفاظ اس طرح سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, ان قریب عیسیٰ ابن مریم انصاف پرور حاکم اور عادل امام بن کر تشریف لائیں گے, وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے, صلیب کو توڑ دیں گے, اور اس وقت دعوت صرف ایک ہی ہوں گی, لا الہ الا اللہ کے اسلام کی. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں سلام کہنا, مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام کہنا, میں جو بیان کروں گا وہ اس کی تصدیق کریں گے, اور جو جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام اس کی آ کر جو تصدیق کریں گے. مجھے امید ہے کہ اگر مجھے لمبی عمر ملے تو عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کروں, لیکن اگر مجھے جلدی موت آ جائے, ان سے پہلے مر جاؤں, تو تم میں سے جو بھی عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کرے وہ انہیں میری طرف سے سلام پہنچا دے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر, معاف کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش ظاہر کی عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے کی, اور اگر وہ ہمارے دور میں آ جاتے آپ سن کے تو آپ نے کہا میں سلام کروں گا, اور اگر میرے بعد آئے تو تم لوگ میری طرف سے سلام پہنچا دینا, وہ میری باتوں کی تصدیق کریں گے. اسی طرح اس حدیث کے اندر یاد رکھیے, جو مسند احمد کی, آپ نے فرمایا اگر ان کے آنے سے پہلے مجھے موت آ جائے تو تم سلام پہنچانا, تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے, خود رسول اللہ نے اپنے لیے موت کا الفاظ استعمال کیا. بہت سے لوگ بولتے اللہ کے سر پردہ کر گئے, رسول کیا فرمائے مجھے موت آ جائے تو پھر تم سلام پہنچا دیں, خود نبی کہہ رہا ہے مجھے موت آ جائے تو پھر تم سلام پہنچانا, مطلب انبیاء کو ویسے ہی موت آتی ہے جیسے انسانوں سب کو آتی ہے, اس لیے وہ بھی انسان ہوتے ہیں. تو کہا اگر میں مر جاؤں اس سے پہلے تو پھر جو ہے آپ جو ہے تم جو ہے اس بات کو جو ہے میرے سلام کو پہنچا دینا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد کتنی مدت حکومت کریں گے, اس کے تعلق سے بات پہلے گزر چکی ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 برس تک جو ہے اس دنیا کے اندر حکومت کریں گے, جو سب سے خوشحالی کا دور ہوں گا, سب سے بہترین دور ہوں گا, اور سب سے سلامتی کا دور ہوں گا, سب سے زیادہ انصاف کا دور ہوں گا, اور سب سے زیادہ امن و امان کا دور ہوں گا. اس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے, تمام انبیاء اللہ کے باپ شریک بھائی ہیں, ان کی مائیں الگ الگ ہیں مگر دین سب کا ایک ہے, میں تمام لوگوں سے بڑھ کر عیسیٰ ابن مریم کے قریب ہوں کیونکہ وہ میرے درمیان کوئی نبی نہیں, یہاں تک کہ آپ سب نے فرمایا وہ زمین پر 40 برس تک رہیں گے اور پھر وفات پائیں گے, مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ان کو تدفین کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 40 برس تک رہیں گے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو بات آتی ہے, جب آپ دنیا میں آئیں گے ان 40 برس میں آپ حج بھی کریں گے. اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, عیسیٰ ابن مریم جو ہے اس مقام سے حج یا عمرہ کریں گے. آپ نے ایک مقام بتایا تھا, اس مقام سے حج یا عمرے کا احرام باندھیں گے, یا پھر ان دونوں کو ایک ساتھ ادا کریں گے, یا تو الگ الگ کریں گے یا تو ہو سکتا دونوں کو ملا کر کریں. عیسیٰ علیہ السلام امتی ہوں گے, اسی لیے آپ آ کر حج بھی کریں گے, اس لیے حج پچھلی امتوں میں فرض نہیں تھا, تو امتی ہوں گے اور تمام وہ کام جو اس امت پہ, آپ حج بھی کریں گے اور عمرہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چند باتیں تھیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور دجال کی. ابھی یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا, اب اس کی ایک کڑی اور باقی ہے, لیکن وہ ایک الگ عنوان ہے, یاجوج اور ماجوج کا خروج. اس لیے کہ ہم نے تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تو مختصر رکھ دیا, لیکن آپ کی زندگی کا ایک چیپٹر پورا میں نے چھوڑ دیا آپ سے, اور وہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے, اور وہ ہے یاجوج اور ماجوج کا خروج. انشاءاللہ وہ 2 دن بعد پھر میرا عنوان رہے گا یاجوج ماجوج کا خروج, اور ان کو بھی قتل جو ہے اور ان سے بھی جنگ جو ہوں گی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ہوں گی. لیکن چونکہ آج کا ہمارا چیپٹر صرف عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی تھا, وہ ایک کڑی جو ان کی زندگی کی باقی ہے کہ وہ یاجوج اور ماجوج سے جو حالات اتریں گے وہ قوم نکلیں گی, آپ دعا کریں گے, مومن آپ کے ساتھ ہوں گے, اور اس کے بعد آپ کی وفات سے پہلے دنیا میں اور کیا حالات ہوں گے جس کا تعلق یاجوج اور ماجوج سے ہیں. تو اتنا میں نے پورا ایک باب آپ سے چھپا لیا, انشاءاللہ وہ باب اگلے اس میں آئیں گا, خروج یاجوج اور ماجوج. اسی لیے میں نے کہا کہ قیامت کی نشانیاں دیکھیے, پوری ایک میں گتم گتا ملی ہوئی ہو, ایک کے پیچھے ایک ایسی چل رہی سلسلے وار کہ ایک بھی ہٹا دے تو دوسری نہیں مل سکتی. تو جو لوگ دعوے دار ہیں وہ ان کے دعووں کو حدیث سے چیلنج کر رہی ہے کہ مہدی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں ہے, عیسیٰ ہے تو دجال کہاں ہے, دجال ہے تو عیسیٰ کہاں ہے, عیسیٰ ہے تو یاجوج ماجوج کہاں ہے. بھائی لاؤ نا, یہ سب ایک ہی وقت میں اور کم و بیش 40-50 سال کے وقفے میں ہو رہا ہے سب. ان کے 7 سال, ان کے 40 سال, 47 سال کے وقفے میں تمام چیزیں ہونا ہے, یا ان کے 7 سال خود یہ 40 سال میں ہو سکتا ہے انکلوڈیڈ ہو, یا 2-4 سال آگے اس کے بعد 3-4 سال ان کے ساتھ ہو, ایک دوسرے سے لیپ کر جائے, تو یہ کم و بیش 50 سال میں اتنی علامتیں آنا ہے. تو بھائی وہ علامتیں کہاں ہیں؟ تو یاجوج ماجوج کا خروج یہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہوں گا, اور آپ جو اللہ سے دعا کریں گے اور بہرحال ان کی کیفیت حالات ہے, وہ ایک پورا باب ہے جو میں نے چھپا لیا. بس ہم عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی, بس وہ جنگ کے بعد آپ جو حج کریں گے اور اس کے بعد وفات پائیں گے, اور اس کے بعد امت مسلمہ جنازے کی نماز پڑھیں گی اور آپ کی تدفین کر دیں گے انشاءاللہ. بقیہ جو ایک زندگی کا حصہ ہے, ایک باب ہے, انشاءاللہ ہم خروج جو ہے یاجوج اور ماجوج کے خروج اس باب میں انشاءاللہ دیکھیں گے. آئیے آگے, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا کیا عقیدہ، وہ بھی مختصر رکھ دیتا ہوں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ تھا، ہم سوچتے ہیں نیکسٹ کمنگ کا، میں اس کی بات نہیں کروں گی عیسائی آج کیا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے اگلے آنے کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ وہ رکھ رہا ہوں میں. ان کے پاس بھی ایک عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے پھر آئیں گے، ان کے پاس بھی عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اٹھائے گئے زندہ اور زندہ آئیں گے. ان کا عقیدہ ہے کہ نہیں، یہاں مرے تھے، اٹھائے گئے اور اس کے بعد تین دن زندہ رہے دنیا میں، پھر آسمان پہ گئے، پھر آسمان سے پھر آئیں گے. ہم کہتے ہیں نہیں، زندہ ہی گئے اور زندہ ہی آئیں گے. ٹھیک ہے، تو بہرحال نزول عیسیٰ کے بارے میں جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب جو ہے ان کے اندر دو مسیحوں کا تصور ہے، ان کے پاس دو مسیح آئیں گے تصور ہے. ایک مسیح، میں اہل کتاب میں سے بالخصوص عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں، یہودیوں کا نہیں، ان کا میں الگ سے رکھتا ہوں. عیسائیوں میں عقیدہ ہے کہ دو مسیح آئیں گے، ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم، دوسرا مسیح مسیحی دجال. یہ دونوں کا عقیدہ رکھتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ حق ہے، دجال شر اور باطل اور آزمائش ہوں گی، ان کے پاس بھی یہ عقیدہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ گمراہی کا مسیح اور یہ ہدایت کا مسیح، وہ کہتے ہیں وہ مسیح ہدایہ، یہ مسیح گمراہی. ٹھیک ہے، تو یہ دو. اسی طرح عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جو ہے بیٹے ہیں، جہاں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور دو مسیح آئیں گے، ایک دجال اور ایک عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو ماریں گے. تو وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتے. دوسرا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، ہم یہاں ان سے فرق کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں قتل نہیں کیا. وہ بھی دو مسیح کا تصور، لیکن تھوڑا فرق یہ ہے کہ وہ بیٹا مانتے ہیں، قتل کے بعد وہ کہتے واپس آئیں گے پھر سے، ہم کہتے وہ زندہ گئے اور زندہ آئیں گے. اور تیسرا وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک عقیدہ ہے کہ ان کو سولی دینے کے بعد وہ تین دن بعد اٹھے خبر میں سے، اور اٹھنے کے بعد پھر آسمان گئے. ہم کہتے ہیں نہ وہ خبر میں گئے، نہ وہ سولی دیے گئے، نہ وہ مرے، وہ زندہ گئے اور آسمان سے زندہ آئیں گے. تو یہ عیسائیوں کا تھا عقیدہ. ٹھیک ہے، اسی طرح یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے مسیح کا، اور ان کا عقیدہ یہ کہ مسیح آئیں گے علیہ السلام، ان کا اس طرح سے عقیدہ تھا اور وہ انتظار کرتے تھے. اور انہوں نے یحییٰ علیہ السلام سے بائبل کی روایتوں میں پوچھا بھی، کیا تم مسیح ہو جس کا وعدہ کیا گیا؟ تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں تو وہ مسیح نہیں ہوں. ٹھیک، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، جو کہ ان کو وعدہ کردہ مسیح تھے ان کی یاد رکھی، جب آئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا اور عیسیٰ کو دجال ٹھہرایا انہوں نے. اور اب ایک مسیح کا وہ انتظار کرتے ہیں جو مسیح دجال ہے، لیکن ان کے لیے وہ ان کا رہنما اور رہبر اور لیڈر ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ جو مسیح ان کو دیا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام، اس کو تو انکار کر بیٹھے، اس کو مسیح دجال قرار دے دیا، اور جو مسیحی دجال آئیں گا یہ غلط فہمی میں ملوث ہے کہ وہ اصل ہمارا رہنما لیڈر حکمراں ہوں گا. اور ان دونوں کا یہی عقیدہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جب مسیح آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام مطلب، آنے کے بعد عیسائیوں کی حکومت آئیں گی اور پورے غیر عیسائی مارے جائیں گے، جس کو آرم گڈن بولتے ہیں. ایک بہت بڑا واقعہ ہوں گا وہ، ایک جگہ ہے مقام پر آرم گڈن، آخری بڑی جنگ بہرحال، اور وہ سب کو مار دیں گے. ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ مسلمان ہوں گے، آئیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے باقی غیر مسلموں کو. یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا مسیح جب آئے گا ان کے ساتھ مل کر تمام قتل کریں گے اور ان کی حکومت آ جائیں گی، سمجھا؟ لیکن ان کے تمام کی خواہشات ہیں، اسلام نے اس کو حق بتایا، اس لیے کہ آخری نبی کی زبانی جو باتیں ہم تک پتہ چلی، افسوس یہ علم ان تک نہ گیا. اور اگر وہ ایمان لائے تو یقیناً پھر ان کو حقیقت سمجھ میں آئیں گے کہ وہ کس مسیح کے انتظار میں ہیں. وہ تو آ کر گئے عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے لیے، اور عیسائی کس مسیح کے انتظار میں ہیں جو آنے والے ہیں، لیکن وہ ان میں نہیں آئیں گے، غلط فہمی میں کہ ہم میں آئیں گے، مسلمانوں میں آئیں گے. ٹھیک، تو بہرحال یہ عقیدہ ان میں تھا. تو یہ چند باتیں تھیں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. تو بہرحال میں نے، آپ نے، ہم نے دیکھا کتنی اہم باتیں اس حدیث میں آئی ہیں. تو کبھی بھی اب کسی کی بات میں پڑھ کر آپ گمراہ کن عقیدہ نہ اختیار کرے عیسیٰ علیہ السلام، اتنی واضح علامتیں، اتنی واضح نشانیاں، اتنی واضح باتیں. ورنہ یہ علامت قیامت میں لوگ اس کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے اتنی بڑی بڑی گمراہیوں میں جا رہے ہیں آج کل، جس سے کوئی انتہا نہیں. تو بہرحال علامت قیامت بہت اہم چیز ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اسی سے تو ہم اس چیز کے قریب جا رہے پتہ چلیں گا جس کو ہم آخرت یا قیامت کہتے ہیں. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں ان کے تعلق سے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ کہا سنائے گا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے اسلام کا صحیح عقیدہ جاننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، کتاب و سنت کا علم حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق دے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی السلام علیکم، میرا نام عمر بن حسین الحامد ہے. میں جو سوال کر رہا ہوں، سوال کرنا نہیں چاہیے، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. یہ جو سوال کر رہا میں، یہ لڑکی کا جو کھانا ہوتا ہے وہ جائز ہے کیا؟ بھائی نے ایک سوال کیا، بہرحال مختصر جواب دے دیتا ہوں انشاءاللہ کہ کیا جو کھانا نکاح کا ہوتا ہے لڑکی کی طرف سے جو کھانا ہوتا ہے کیا وہ شریعت جائز ہے کیا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ لڑکی کی طرف سے جو کھانا ہوتا ہے گو وہ سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن یہ ان کھانوں میں سے نہیں جو حرام کھانے ہیں، دونوں باتیں بھائی ایک وقت ہے، یہ وہ کھانا نہیں ہے جس کو حرام شریعت نے کہا اور یہ وہ کھانا بھی نہیں لیکن جو سنت ہے، لیکن کوئی شخص خوشی میں اگر کچھ کر دے تو اس معاملے میں شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے، جیسا کسی کا بچہ پاس ہو جائے وہ کھانا کرتا ہے، کوئی بچہ روزہ رکھے تو والدین کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو بلا کے کہ روزہ رکھا ہی بولتے ہیں، یہ بچے کو ترغیب ملے، بچہ قرآن ختم کرے تو دعوت کر دے لوگ تاکہ بچوں کو ترغیب ملے، تو یہ ان کھانوں میں سے بہرحال جو ترغیبی ہوتے ہیں اگر کوئی خوشی میں کھلا دے تو انشاءاللہ شریعتاً یہ حرام نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر آپ پوچھیں گے سنت میں کہ آپ سن کے دور میں صحابیات کھانا کھلاتی تھی تو نہیں سنت سے نہیں، لیکن یہ یقیناً ان کھانوں میں بھی نہیں جس کی حرمت ثابت ہو کہ آپ نے کہا کہ یہ حرام ہے نہ کھایا کرو، تو لہٰذا اگر کوئی کھاتا ہے تو کوئی حرام چیز نہیں، اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ نہیں ہم کو یہ کھانے کو روکنا ہے تاکہ ایک سنت رائج ہو اور لڑکی پہ بوجھ نہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن وہ کھانا حرام نہیں ہوتا جو بہرحال کھا رہے ہیں انشاء اللہ۔ السلام علیکم فیض بھائی، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور خنزیر کو ذبح کریں گے اور جزیہ جو معاف کریں گے تو مطلب کس زمن میں ہوں گا کہ وہ جزیہ ہم جو پہلے لے چکے وہ واپس کرنا پڑے گا یا اس کے بعد نہیں لیا جائے گا؟ تھوڑا تفصیل۔ میں نے سوال کیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا کہ وہ خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے، تو بھائی نے پوچھا اس کا کیا معنی، خنزیر کو قتل کرنا، جزیہ ختم کرنا، کیا جس سے لیا اس کو دینا پڑے گا یا کیا معنی ہے؟ تو اس کے معنی جو ہے محدثین جو لکھتے ہیں وہ یہ ہے، سب سے پہلے خنزیر کو قتل کرنا، یہ اس معنی میں کہ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو کم و بیش تمام شریعتوں میں حرام رہا، قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کو چار مرتبہ اس کے حرمت کے تعلق سے کہا کہ لحم الخنزیر کا لفظ استعمال کیا کہ حرام ہے تم پر جو ہے مردار گوشت، خون اور سور کا گوشت، لحم الخنزیر کا لفظ چار بار استعمال کیا قرآن نے، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ بائبل جو آج کی موجودہ بائبل ہے جو اس یہودی کتابیں اور عیسائی کتابیں، اس میں بھی یہ گوشت کو حرام قرار دیا گیا، ہندو مذاہب کے اندر بھی خنزیر یا سور کو ہاتھ لگانا ممنوع ہے، اسی طرح بدھ مذہب میں تو بہرحال خنزیر کو رکھنا، پالنا یا اس کو سنبھالنا، اس کو ہاتھ لگانا ہوا، تو کہوں بھی دنیا کے ہر مذہب کے اندر اس جانور کی کراہت رہی ہے۔ اب کیوں اس طرح سے، یہ اللہ کی مخلوق ہے حالانکہ، واللہ عالم، ہم اس کی غائب کے علم کے اللہ کے علم کے تعلق سے نہیں جانتے، ظاہراً تو یہ پتا چلتا ہے رب نے منع کر دیا ہم اس کو منع کر دے، اور اس کے علاوہ بہت سارے بیماریاں اور امراض اس کے گوشت کھانے سے اور اس کے پالنے سے، اس کی صحبت میں رہنے سے، اس کے ساتھ رہنے سے انسانوں کو بہرحال ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس کو ختم کریں گے، اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ غلاظت کو، برائی کو ختم کریں گے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے کہ اس برے جانور کو ختم کریں گے، اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ حرام جانور یا ایسے جانور جو حلال نہ ہو اس کو ختم کریں گے، بہرحال اسے کئی معنی، یا پھر عیسائیوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد شراب اور سور کو حلال کر دیا اس کے رد میں وہ کریں گے کہ حرام تھا، یہ بھی ایک معنی جو محدث نے لیا ہے، تو بہرحال اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں خنزیر کو قتل کرنا۔ رہا دوسرا معنی، جزیہ وہ جو ہے بند ہو جائیں گا یا نہیں لیں گے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس دور میں صرف مسلمان ہوں گے اور کوئی دنیا میں باقی نہ ہوں گا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے تعلق سے صفت جو بتائے بات بیان کی حدیث میں وہ یہ کہ آپ کی سانس کی خوشبو جہاں جہاں تک جائیں گی اور وہاں تک جائیں گی جہاں تک آپ کی نظر جائیں گی، اس خوشبو سے جو انسان مومن نہیں ہوں گا وہ مرنا شروع ہو جائیں گے، تو اسے پتا چل رہا ہے کہ وہ سانس کی وجہ سے ویسے ہی مر جائیں گے۔ دوسرا معنی یہ، مسلمان جنگیں کریں گے اور جزیہ قبول نہیں ہوگا، مطلب صرف اسلام ہی لوگوں سے قبول کیا جائے گا، جزیہ تب لیا جاتا ہے جب مسلمانوں کی حکومت ہو اور غیر مسلم ان کے ماتحت ہو اور وہ یہ کہے کہ ہمیں اپنے مذہب پر رہنے دیا جائے، اور اسلام میں یہ بالکل مکمل اختیار ہے غیر مسلم کو کہ مسلمان حکومت کے اندر وہ اپنے مذہب پر رہ سکتا ہے، لیکن جب وہ اپنے مذہب پر رہیں گا تو مسلمان اس سے جو ہے خدمت، جو فوجی خدمت نہیں لیں گے، تو فوجی خدمت نہیں لیں گے تو اس کی حفاظت کے لیے اسے ایک ٹیکس لیں گے، اس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ اب جزیہ کے تعلق سے غلط فہمی ہوتی ہے، اظہارہ کر دیتا ہوں، بہت سے لوگ جزیہ بہت ظالمانہ وہ تھا اور یہ ٹیکس تھا وہ ٹیکس، تلائل میں ہوتے ہیں اور ہندوستان میں بالخصوص اس کے تعلق سے بڑی وہ ہے کہ یہ بہت ظالمانہ ٹیکس ہے فنا ہے، جزیہ کوئی ظالمانہ ٹیکس نہیں ہے، جزیہ ایک سمپل وہ ٹیکس ہے کہ ایک نان مسلم جو مسلم حکومت میں رہیں گا وہ ملٹری سروس نہیں دیں گا، اور اگینسٹ ملٹری سروس چونکہ وہ نہیں دیں گا مسلم اس کو ملٹری پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے، اس کے بدلے کچھ وہ ٹیکس لیں گے، اور اتنا کم ہوتا تھا وہ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، خلفاء راشدین اور دیگر، اس میں اتنا کم ہوتا کہ کبھی کبھار جتنا جنریٹ ہوتا انہیں وہ واپس خرچ کر دیا جاتا، اتنا نومینل ٹیکسز لیے جاتے، بہت کم بہت کم، سمجھ رہے ہیں آپ، اتنا کم کہ ہر آدمی اس کو ادا کر سکتا تھا اس زمانے میں، ٹھیک۔ تو جزیہ ختم سے مراد یہ کہ کوئی ذمی نہیں ہوں گا، کسی کا ذمہ ہم پر نہیں ہوں گا، کوئی غیر مسلم ان کی حکومت اور سلطنت میں نہیں ہوں گا، تو وہ دینے کے معنی میں نہیں ہے، معنی اس میں کہ لیا ہی نہیں جائیں گا، مطلب اسلام کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کی جائیں گی، وہ اس معنی میں ہے۔ کسی نے سوال کیا، کیا آپ نے جو کہا اپنے لیکچر میں کہ ایک درخت ہوں گا جو غرخت میں نے نام لیا، تو انہوں نے کہا کیا وہ ٹری وہ ہے جس کی عیسائی پوجا کرتے ہیں 25 دسمبر کو کرسمس ٹری، کیا وہ یہ جھاڑ ہے؟ تو دیکھیے درخت کا جھاڑ کا لفظ استعمال کیا، وہ یہ جھاڑ نہیں ہے، اس کو انگلش میں باکس تھون بولتے ہیں، درخت اس کو عربی میں بولتے ہیں، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو نیٹ پہ آپ دیکھیے باکس تھون کیسا جھاڑ رہتا ہو، لیکن وہ جو عیسائی جو جھاڑ بناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش مناتے ہیں، تو وہ جھاڑ یقیناً نہیں، وہ ایک الگ جھاڑ ہوتا ہے، کرسمس ٹری اس کو بولتے ہیں، وہ ٹھنڈے علاقوں میں برفی علاقوں میں ایسے جھاڑ لگتے ہیں، تو وہ جھاڑ یہاں مراد نہیں ہے، درخت ایک مختلف جھاڑ ہوتا ہے جس کا انگلش نام جو ہے باکس تھون ہے۔ جی السلام علیکم، جی میرا سوال ہے، آپ نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لوط ایک جگہ ہے وہاں پر قتل کریں گے، تو وہاں پر یہودیوں نے ایئرپورٹ بنایا ہے جو آپریشنل نہیں ہے، چالو نہیں ہے وہ، تو مطلب یہ کیا پلاننگ ہے کہ اس کو مطلب وہاں سے بھگا دیں گے، ایسا کچھ ہے ریلیٹڈ ہے کیا؟ اور ایک سوال ہے میرا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے وہاں پر ایک جگہ خالی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہیں پر دفن کریں گے؟ میں دو سوال کی، ایک تو مقام لط کے تعلق سے کہ وہاں یہودیوں کا ایک ایئرپورٹ ہے جو فنکشنل نہیں ہے، ان کا ایک ملٹری اور ایئر بیس ہے، وہ انہوں نے کہا کیا وہ اس لیے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے معنی میں یا دجال کے خلاف؟ اچھا دجال کو بھگانے کے لیے کیا ہو، تو یاد رکھیے جو یہودی وہاں بنا رہے وہ یہودیوں کا مسیحا ہے دجال، تو یقین اس کو بھگانے کے لیے نہیں، اس کے ویلکم کے لیے ہو، چونکہ وہ ان کا مسیحا ہے، ان کا لیڈر ہے وہ، تو وہاں وہ اس لیے تیاری کر رہے ہیں کہ اگر جب وہاں آئیں گا تو اس کی مدد کے لیے ہم وہاں جو ہے ملٹری پروٹیکشن دے اس کے تیار رہے، نہ کہ جو ہے اس کے خلاف اس کے اس میں، تو وہ اس کی تیاری میں ہے، بلکہ حدیث میں الفاظ ہے کہ خراسان کے 70,000 یہودی جو ہے دجال کے نکلنے سے پہلے اس کی تیاری کریں، بہت سے ایسے فرقے ہیں یہودیوں کے جو اس کی عبادت بھی کرتے ہیں یا عیسائیوں میں جو اس کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کے لیے مسیح کا درجہ رکھتا ہے وہ، ان کا ایک آنے والا لیڈر ہے وہ، یاد رکھیں ایک بہت اہم شخصیت ہے، تو ان کے نزدیک ان کا لیڈر ہے، ہمارے نزدیک وہ دجال جو ہے وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یاد رکھیں ٹھیک ہے، تو وہ اس کے بچانے کے لیے نہ کہ اس کے خلاف۔ دوسرا سوال بھائی نے کیا، جب عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر جائیں گے تو انہوں نے سنا ہے کہ ایک جگہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مزار مبارک ہے وہاں ایک جگہ باقی ہے، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام وہاں تدفین ہوں گے؟ بھل واللہ عالم، اس تعلق سے کوئی تفصیلات نہیں ملتی ہیں، اس تعلق سے کوئی تفصیلات نہیں ملتی، جو بات ہمیں پتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تدفین ہوئے تھے، جہاں مدفون ہیں ٹھیک ہے، وہاں وہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا ٹھیک ہے، آپ کا ایک روم تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کر گئے تو صحابہ نے سوچا کہ آپ کو لے کر بیت المقدس جائے، اس لیے کہ انبیاؤں کی خبریں وہاں ہیں، اس پر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ کے رسول کو میں نے کہتے سنا تھا نبی جہاں انتقال کرتا ہے وہیں تدفین ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ کے حجرے میں انتقال کر گئے تھے، آپ کو وہیں تدفین کیا گیا، آپ کا حجرہ بہت چھوٹا تھا، اس کے بعد آپ کے والد 2.5 سال کے بعد ہی انتقال کر گئے ابوبکر صدیق، ابوبکر صدیق نے گزارش کی کہ میں یہاں مدفون ہونا چاہتا ہوں، بیٹی نے اجازت دی اور ان کو تدفین کر دیا گیا، اب اس حجرے میں ایک ہی جگہ تھی باقی، وہ اتنا چھوٹا روم تھا کہ دو تدفین کے بعد تیسرے کی بس ایک جگہ تھی، اس پر پھر مائی عائشہ نے سوچا یہاں میں تدفین ہوں گی، تاکہ ایک طرف شوہر دوسری طرف باپ رہے میرے، لیکن اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جب عمر ابن خطاب کو شہید کیا گیا تو انہوں نے گزارش بھیجی اور کہا کہ عمر ابن خطاب گزارش کرتا آپ سے کہ اگر آپ اجازت دے تو میں وہاں مدفون ہو جاؤں، مجھے وہاں تدفین کیا جائے، انہوں نے کہا کہ اب عمر ابن خطاب کی میں اس گزارش کو ٹال نہ سکی اور اجازت دے دیا، تو وہ روم میں تین کی ہی جگہ تھی، ویسے چوتھا نہیں آ سکا، پھر حضرت عائشہ کی خبر پھر دوسری طرف ہے، یاد رکھ، اور اس کے بعد اسی کے احاطے کے اندر آج بھی جو ہے اتنا ہی حصہ گھرا ہوا ہے، واللہ عالم، لیکن ہم تفصیلات نہیں جانتے کیا ہوں گا کس حال میں ہوں گا، لیکن ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہیں مدفون ہوں گے، واللہ عالم، ہم نہیں جانتے کیا معاملہ ہوں گا اور کیا آپ کے حالات ہوں گے۔ آپ نے کہا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں نہیں آئے گا، تو کیا تمام مسلمان وہاں جا کر نہیں بس سکتے؟ کسی نے انٹرنیٹ سے سوال کیا، تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب میں نے کہا مدینہ اور مکہ میں دجال نہیں آئے گا تو کیا مسلمان سب وہاں جا کر نہیں بس سکتے؟ تو دیکھیے اس معاملے میں کوئی جا کر بسنا چاہے بچنے کے لیے تو جا کر ضرور بسے، لیکن سب مسلمان کیسے وہاں بس سکتے ہیں؟ یہ پاسبل نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے نا، حدیث میں ہے نا مختلف شہر ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود صحابہ مختلف علاقوں میں رہے، تو یہ ممکن نہیں، لیکن اگر کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم دجال سے پناہ لینا چاہتے ہیں اور ایک اچھا شہر ہے اور اگر وہاں جا کر رہنے کی سہولت ہو تو میں کہا بہت اچھی بات ہے, جائیے اس شہر میں رہیے, وہ طیب ہے, اس میں نہ دجال داخل ہوں گا نہ اس میں وبا آتی ہے, آپ بالکل جا کے رہیے, وہ آپ کی چوائس ہے. لیکن یہ تو امکان نہیں اور ممکن نہیں پوری انسانیت جا کے وہاں بچ جائے, ورنہ اور وہ ظاہر سی بات ہے فزیکل اعتبار سے شہر ظاہر سی بات ہے زمینی علاقے اتنے چھوٹے ہیں کہ پوری انسانیت بسنا ممکن بھی نہیں, اور نہ ہی اتنے جو ہے زراعت پذیر اور اتنا پانی ہے کہ وہاں انسانیت رہ سکے, تو یہ ممکن نہیں بہرحال, لیکن جو جا سکتا ہے وہ جائے تاکہ وہ اپنی حفاظت کے لیے یہ کر سکتا ہے. جی السلام علیکم. جی میرے دو سوال تھے, ایک تو آپ نے دجال کے خروج کے وقت آپ نے مسیح دجال کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ مسیح اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا یا اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ بند رہے گی, تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائی مسیح کیوں لگاتے ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ کچھ لوگ آئیں گے اور کعبہ ڈھا دیں گے, تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جو حج اور عمرے کے لیے جائیں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ میں دو سوال کیے, ایک تو دونوں کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے, دیکھیے وہ مسیح اس معنی میں ہے کہ وہ گھومے گا, اور یہ مسیح اس معنی میں ہے کہ وہ پیسیفائی کرے گا, چونکہ عربی زبان میں یہ سب معنی آتے ہیں مسیح کے بہت سارے معنی, تو لیکن جب دجال کو لگیں گا تو ظاہر سی تو فتنہ ہے, تو اس کے خراب والے معنی لیے جائیں گے, اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسیح لگیں گا تو اس کے اچھے والے معنی لے جائیں گے, جس کا نام مسح ملنے کو کہتے ہیں, سر کا مسح کرو, تو رب کرنا ملنا کسی چیز کو, اور ایک معنی ہوتا گھومنا, ایک معنی ہوتا اس کی آنکھ بند ہے, اس لیے کہا گیا, وہ لفظ کا معنی نہیں عربی لیکن اس لیے علماء کہتے کہا گیا, تو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن دونوں کے لیے الگ معنی میں لیا جاتا ہے. ٹھیک, دوسرا آپ کا کیا سوال تھا؟ جی آپ نے یعنی اچھا قیامت سے پہلے میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام حج اور عمرہ کریں گے, تو ایک نشانی یہ بھی میں نے رکھی تھی کہ کعبہ ڈھا دیا جائے گا, تو اس تعلق سے یاد رکھیے میں نے اس سے پہلے وضاحت کی تھی کہ یہ کڑیاں اور تسلسل کیسے ہوں گی ہم نہیں جانتے, اور ظاہر سی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام تو السلام وہاں موجود ہے, اور جب مسلمانوں کے لیڈر ہے تو جب مکہ اور مدینہ دونوں ہوں گا تبھی تو وہ موجود ہے نا, ظاہر سی بات ہے وہ چیز بھول نہیں سکتے, اور وہ خود حج کریں گے مطلب تمام چیزیں جو حج کے لیے ضروری ہو تمام موجود ہوں گی, ہو سکتا ہے یہ اس کے بعد والا ہے یا اس سے تھوڑے دن پہلے ہو سکتا ہے کسی نے ایسا کیا ہو پھر آپ بنائیں گے, یا اگر کبھی نہیں بنے گا اس حدیث کو آپ لے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد, چونکہ انشاءاللہ یاجوج ماجوج کے بعد جو میری پانچ علامتیں اور آئیں گی اس میں وضاحت ہوں گی کہ قیامت جب قائم ہوں گی تو کن لوگوں پہ ہوں گی, ان کی کیا صفتیں ہوں گی, تو ہو سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد انتقال کر جانے کے بعد پھر ایک زوال کا دور آئے گا برائی کا, پھر فتنے اور فساد کا دور آئے گا, پھر ایک گناہ کا دور آئے گا, پھر تمام برائیوں میں انسان لگ جائیں گی, اور اس کے بعد قیامت ان لوگوں پر قائم ہوں گی جو سب سے بدترین لوگ ہوں گے دنیا کے, سب سے بدترین, حتیٰ کہ رسول نے فرمایا ان میں سے وہ شخص حیادار ہوں گا کہ جب دو لوگ راستے پر زنا کریں گے تو کہیں گے بھائی بازو اٹ کے کر لیتے زیادہ اچھا ہوتا, تو وہ حیادار مانا جائیں گا, اتنے بدترین لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو بہرحال ہو سکتا اس دور میں لوگ بھول جائیں گے, قرآن مٹا دیا جائے گا, کعبہ ڈھا دیا جائے گا, مدینہ لوگ بھول جائیں گے حدیث میں الفاظ ہیں, اور اسی طرح قیامت ان پر قائم ہوں گی, تو یہ پاسبلٹی ہائر ہے کہ یہ ان کے بعد ہوں گا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام چلے جائیں گے پھر وہی برائی کا دور, وہی فتنے فساد کا دور آئے گا, اور اس کے بعد سب سے برے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی, تو اس سے پہلے ہو سکتا ہے کعبہ پھر ڈھا دیا جائے اور اس کے بعد وہ کبھی تعمیر نہ ہوں. کہ اس بچے کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوں گا؟ بلکہ میں کس معنی میں وہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں, کیا اس کی توبہ یا اس کا ایمان, لیکن اگر سوال یہ کہ اس بچے کا کیا ہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیدا ہو, تو بہرحال ظاہر سی بات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوں گے وہ ظاہر سی بات ہے مسلمان ہی ہوں گے, چونکہ وہ جنگ کریں گے اس کے بعد کوئی غیر مسلم بچے گا نہیں, تو ظاہر سی بات ہے جو ہونے والے بچے ہوں گے اپنی فطرت پر ہوں گے اور دین پر ہوں گے, اسلام پر ہوں گے. اگر معنی اس میں ہے کہ ان کی توبہ اور ان کا کیا معاملہ ہوں گا, تو انشاءاللہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہے تو وہ گناہ گار ہوں گے ہی نہیں, چونکہ جو معاشرہ اور ماحول ملے گا ظاہر سی بات ہے اس کا اثر بچوں پہ رہے گا اور سماج کا اثر سب پہ رہتا ہے, تو انشاءاللہ عزیز اس دور میں جو بچے ہوں گے وہ فطرت پر ہوں گے, اسلام اور دین پہ ہوں گے, رہا توبہ کا تو انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے. ہاں اس کے بعد کے دور میں جو لوگ آئیں گے ان کے گناہ اور ان کے معاملات پھر وہ آگے معاملہ سلسلہ ہم نہیں جانتے اس کے تعلق سے کیا حالات آئیں. جی السلام علیکم. فیض بھائی میرا کوشچن یہ ہے کہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 55 میں یہ مینشن کیا ہے, اسقال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافیوں کا الیہ و مطہروں کا من الذین کفروا, تو اس کے اندر اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دوں گا پھر تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا تاکہ تم لوگوں کو ان لوگوں سے پاک کر سکو جو جن لوگوں نے کفر کیا, لیکن ہم کو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو زندہ اٹھایا گیا, تو اس کے میں ایک اچھا سوال کیا کہ سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 55 ہے اس میں جو ہے کہ ایسا ہم تم کو وفات دیں گے اور اپنی طرف اٹھا لیں گے، جبکہ حدیث میں تو ہے کہ آپ کی وفات میں زندہ اٹھائے گئے. تو یاد رکھیے متوفی کا ایک معنی جو ہوتا ہے وہ نیند کو بھی کہتے ہیں، غفلت کو بھی کہتے ہیں اور سونے کو بھی کہتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا کہ جو ہے نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، نیند جو ہے موت کی بہن ہے. تو سونے کو بھی جو ہے موت کا لفظ استعمال، یا متوفی کا لفظ، یا توفا کا لفظ جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، امام جو علامہ جو ہے تبری رحمہ اللہ، ان تمام نے اپنی تفاسیر میں اس معنی کو لیا. اور صرف یہاں نہیں، قرآن نے خود نیند کے لیے متوفی کا لفظ استعمال کیا کہ ہم تمہیں ہر روز موت دیتے ہیں اور تمہاری روحوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر انہیں واپس لوٹاتے ہیں. تو یہاں متوفی کا لفظ سونے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ہم سوتے جب تم ہو تو تمہاری روحوں کو لیتے ہیں اور جب تم جاگتے ہو تو واپس لوٹا دیتے ہیں. تو متوفی کا ایک معنی ہوتا ہے سونا. تو عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھائے گئے، تو جب اٹھائے گئے تو ان کو پتہ نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، غفلت تاری ہوں گی یا نیند لگ گئی ہوں گی، اللہ نے سلا دیا اور اٹھا لیا، اس معنی میں، نہ کہ اس معنی میں کہ ان کو موت آئی اور اس کے بعد اللہ نے اٹھایا اور حدیث بول رہی وہ تو زندہ اٹھے. اور یاد رکھیں دوسری چیز، احادیث سے رسول قرآن کی تفسیر ہے. تو اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو موت آ گئی، متوفی کا لفظ استعمال کر رہا ہے، حدیث میں کہہ رہا اٹھایا جا رہا ہے، تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا، یہ تفسیر ہے اس کی. اور خود قرآن نے نیند کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے، حدیث کہہ رہی زندہ اٹھائے گا تو مطلب نیند میں تھے، سو رہے تھے یا ہوش میں نہ ہوں گے جس وقت آپ کو جو ہے اٹھایا گیا، اس معنی میں، نہ کہ ہرگز اس معنی میں جس طرح سے باطل لوگوں نے اس کی تفسیریں کی اور یہ کہا کہ متوفی سے بعد وہ مر گئے لہٰذا اب جو ہے ان کے آنے کا آپ اندیشہ نہ کریں. اور جتنی روایتیں چونکہ قرآن کے خلاف جاری پوروں کو رد کرتے ہیں، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. صحابہ کی ایک کثیر جماعت کا عقیدہ تھا ان تمام چیزوں پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مطلب متواتر درجے کی کئی سینکڑوں حدیثوں میں بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تک نہیں آئیں گی قیامت قائم نہیں ہوں گی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھایا، اور اللہ نے خود کا بر رفع اللہ علیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اپنی طرف. اب ظاہر سی بات ہے اگر موت کی بات اٹھایا تو اٹھانے کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، موت کی بات تو میں بھی اٹھ جاتا ہوں، آپ بھی اٹھ جائیں گے، سبھی اٹھتے ہیں. اللہ نے جو خاص لفظ استعمال کیا اٹھانے کا، تو روحوں کے اعتبار سے تو میں بھی اٹھوں گا اور آپ بھی اٹھیں گے، سب روحیں اٹھ کی جاتی ہیں، سب کی نکل جاتی ہیں. لیکن خاص جو لفظ استعمال کیا وہ جسمانی اعتبار سے مکمل طور سے آپ کو اٹھایا گیا، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو ہم کو سمجھنا ہوگا، اور ہرگز وہ تفسیر میں نہ جائے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں متوفی سے مراد موت ہے. اب ظاہر تو ایسی لگتا ہے ہو یا توفع متوفی، یہ تو موت کے معنی میں وفات پانا جس کو بولتے ہیں عربی زبان، تو یہ تو موت ہے. نہیں، یہاں موت سے مراد نیند کے معنی میں یہ لفظ لیا گیا، ٹھیک. اور احادیث رسول اسی کی دلالت کرتی ہے، صحابہ کا عقیدہ اسی پر تھا. عمر ابن خطاب کے کئی واقعات ہے جس میں آپ نے فرمایا تم اس چیز کا دھیان رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بعد ایسے لوگ آئے جو دجال کے خروج کا انکار کریں، عیسیٰ کے نزول کا انکار کرے، اس معاملے میں احتیاط کرنا. لوگوں کو تاکید کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بھول جاؤ ان چیزوں کو، یہ ہونے والا ہے. تو یہاں متوفی کا معنی اٹھائے جو ہے نیند کے معنی میں، نہ کہ موت کے معنی میں. اگر اس کی تفسیر دیکھنا ہے تو تفسیر ابن کثیر کا آپ جا کر اس میں تفصیلات دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو پوری تفسیر اس متوفی لفظ کے بارے میں اور کنفیوژنز جو ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. کسی نے ایک سوال کیا، کیا عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے؟ حدیث میں ان کی وڈ بی وائف کے بارے میں کیا آتا ہے، مطلب جو ان کی بیوی ہونے والی ہے اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ دیکھیں اس تعلق سے بہت تفصیلات تو نہیں ہیں، لیکن جو ایک بات میں نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نکاح کریں گے، ان کو بچے بھی ہوں گے. ان کی بیوی کون ہوں گی، اس کی صفتیں کیا ہوں گی، اللہ عالم بالسوا، اس کے تعلق سے تفصیلات نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ آئیں گے، آپ نکاح کریں گے، آپ کو بچے بھی ہوں گے، اس طرح کے الفاظ ہیں. لیکن آپ کی بیوی کون ہوں گی، اس کی صفتیں کیا ہوں گی، اس کے تعلق سے کوئی تفصیلات، بچے کون ہوں گے، نام کیا ہوں گے، کیا کارنامہ انجام دیں گے، اللہ عالم بالسوا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کا کیا معاملہ. جی السلام علیکم فیض بھائی، جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر کئی جنگیں ہوں گی اور کئی ممالک فتح ہوں گے، اگر ان ممالک میں جو یہودی جن پہ فتح پائیں گے وہاں پہ اگر مسلمان ہیں اور وہ اس دوران مارے جا رہے، سپوز اگر مسلمانوں کے ہاتھوں اگر مسلمانوں کی موت ہو رہی تو اس کا گناہ ان پہ کتنا رہے گا، اور جو مر رہا ہے اس پہ کیا مطلب اس کے لیے کیا رہے گا، شہید رہے گا یا نارمل ایک موت؟ اور وہی سچویشن اگر ابھی کرنٹ میں جیسے ابھی اگر ہندوستان پہ کوئی اسلامی حکومت نے اگر جنگ کی صرف اسلامی شریعہ لاگو کرنے کے لیے، اس دوران اگر یہاں پہ مسلمان مرتے ہیں تو ان کا مینس کیا رہے گا؟ میں نے ایک سوال کیا، عیسیٰ علیہ السلام جو مختلف جنگیں کریں گے اس میں لوگ مارے جائیں گے، تو ایسے علاقے جہاں مسلمان بھی بستے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جب حملہ کریں گے تو کیا ان کی موت کا کیا ہوگا؟ تو پہلی چیز دیکھیے، حدیثوں میں جو اس سے پہلے امام مہدی کا ظہور اور دجال کے خروج میں ہم نے مطالعہ کیا، اس میں یہ پتا چلا کہ تمام مسلمان مہدی کی حکومت میں آ جائیں گے, ٹھیک ہے, اور دوسرے لوگ نہیں بچیں گے, سمان ایک بڑی حکومت ہوں گی اور مہدی کے ساتھ آ جائیں گے, اور جب دجال خروج ہوں گا تو تمام برے لوگ, فاسق فاجر مسلمان منافق سب اس کے ساتھ ہو جائیں گے. تو اب جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ ہوں گے وہ خالص مسلمان ہیں, جو آپ کے ساتھ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوں گے وہ خالص مسلمان ہوں گے, جمع جو ہوں گے, اب اس کے علاوہ مسلمان نہیں ہوں گے. یاد رکھیں, اب مختلف علاقوں سے نکل کے ہو سکتا ہے لوگ وہاں چلے جائیں گے, ہم کو یہ بھی نہیں پتا دنیا کیسی شکل اختیار کر لیں گی, کیونکہ ہم اگر جو لوگ طالب علم ہیں جو دنیا کے تعلق سے جانتے ہیں, دنیا مختلف شکلیں لیتے رہے, ہندوستان پہلے کہیں تھا بتایا جاتا ہے, افریقہ سے نکل کر امریکہ الگ ہوا, مختلف چیزیں ہوتی ہیں, دنیا ایک تھی پھر ٹوٹی, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, حالات ہم نہیں جانتے جغرافیکلی کیسے حالات ہوں گے, معاملات کیسے ہوں گے, قومیں کیا پوری ایک ہو جائیں گی, سواریوں کا معاملہ کیا ہوں گا, سہولتیں کیسی ہوں گی, لیکن یہ بات جو پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے, امام مہدی کے زمانے میں وہاں جمع ہوں گے, اور اس کے بعد دجال کے خروج کے وقت تو سب برے لوگ, حتیٰ کہ مکہ مدینہ سے بھی جو منافق ہیں نکل جائیں گے, تو دوسری طرف برے ہوں گے, اور یہ جنگ جو ہے انصاف کی بنیاد پہ ہوں گے انشاءاللہ, اس میں لوگ مارے نہیں جائیں گے. رہا اگر ایسا کوئی حالات آتے ہیں کہ کسی علاقے میں مسلمان دوسروں پہ حملہ کرے اور اس میں مسلمان مارے جائیں, تو اس کے لیے وہ حدیث ہم لیں گے انشاءاللہ, جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مہدی کا ظہور ہوں گا اور ایک فوج نکلیں گی خلیفہ کے بیٹے جو تین ہوں گے لے کر نکلیں گے, اور مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف آ رہے ہوں گے, کچھ لوگ اسے دیکھنے آئیں گے, کچھ لوگ زبردستی پکڑ کے لائے جائیں گے, کچھ لوگ فوج میں ہوں گے اور فوج دھس جائیں گے. تو صحابیہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ دیکھنے والے بھی مر جائیں گے؟ تو کہا سب مر جائیں گے, صرف ایک آدمی بچیں گے, حدیث میں الفاظ ہیں, ایک شخص وہ آ کے بتائیں گا کیا ہوا, صرف ایک. تو صحابیہ نے پوچھا اللہ کے رسول ان کا کیا قصور جو پکڑ کے لائے گئے, ان کا کیا قصور جو دیکھنے آئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب یہ زندہ ہوں گے قیامت میں تو اپنی نیتوں کے مطابق زندہ ہوں گے, کہ مہدی کے خلاف آئے تھے یا دیکھنے آئے تھے یا زبردستی لائے گئے تھے. تو اسی حدیث کو ہم وہاں لاگو کریں گے. اگر ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ایک بستی پہ زلزلہ آ گیا, بہت سے مسلمان اور غیر مسلم بھی اس میں تباہ ہو گئے, تو مسلمان اپنی نیتوں پہ نیکوکار تھے تو نیت پہ بدکار تھے تو ان کے لیے سزا ہو جائیں گی. اسی طرح اگر ایسی کوئی جنگ ہوتی ہے جس میں مسلمان بھی مارے جاتے خلاف, اس میں کبھی ہوتا ہے, جیسے خود جنگ احد کے اندر صحابہ نے صحابہ کو قتل کر دیا تھا, معلوم آپ کو آخر جب دو گروہ ہو گئے, ایک گروہ بھاگنے لگا اور جب اعلان ہوا تو خود صحابہ نے پلٹ کر دوسرے صحابہ پہ حملہ کر دیا تھا, غلطی سے ہوا تھا. تو اس معاملے میں جب کوئی مومن کسی مومن کو متعمدن جان مجھ کے نہیں مارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتا ہے, لیکن جب جان مجھ کے مارتا ہے فجزا جہنم, اس کی جزا اس کے بدلہ تو جہنم کے آگے. لیکن انجانے میں اگر مومنوں سے مومن, مسلمانوں سے مسلمان مارے جائے تو خون بہا ادا کیا جاتا ہے ان کا اور اس پہ سزائے موت نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں مارا. تو اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی ملک دوسرے ملک پر وہ کرے, سوال بھائی کا خاص تھا, اگر خلافت کے لیے, اگر شریعت کے لیے کوئی مسلمان ملک ہندوستان پہ حملہ کرے اور اس پہ مسلمان مارے جائے, تو دیکھیں سب سے پہلی چیز اس نقطے کو تھوڑا سمجھنا, ہم خلافت کسے کہتے ہیں, یہ پوائنٹ کلیئر نہیں ہوتا ہمارے پاس کیا ہے. خلافت ایک ایسی چیز ہے کہ مسلمان ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں ہمارے رب کی شریعت کے مطابق جینا ہے. خلافت لائی نہیں جاتی, خلافت آتی ہے, یہ دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا کہ میری بعثت کا مقصد ہے کہ میں اللہ کا خلیفہ بنوں دنیا میں اور اللہ کی خلافت قائم کروں؟ ایک بھی روایت ایسی کسی بھی درجے کی ہو کبھی نہیں کہی آپ نے, ٹھیک. آپ نے اللہ کی شریعت لوگوں کو بتائی, لوگوں نے اس شریعت کو قبول کیا, جب دوسرے لوگوں نے اس شریعت کی آڑ آئے, ان کو عمل نہ کرنے دیا, ان کو تکلیفیں پہنچائی, اپنے شہر سے نکالا, ان کی جانیں لی, ان پہ ستم ڈھائے, ان کا مال لوٹ لیا, ان کے بچے رکھ لیے, ان کے بیویوں کو روک لیا, اس کے بعد اللہ نے ایک حکم جاری کیا کہ وہ لوگ جن پر ظلم کیا گیا, جو گھروں سے نکالے گئے, جو قتل کیے گئے, اب اجازت ہے کہ تم ان سے لڑو. تو ایک معاشرہ جو تیار تھا اسلام کو قبول کرنے, اس پہ عمل کرنے, اس معاشرے کو جب اس پہ عمل نہیں کرنے دیا تو اس نے اپنے دفاع میں لڑا, لیکن کبھی کوئی روایت نہیں کہ جا کے لڑ کے قائم کیا گیا. دونوں میں فرق ہے, دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے, یہ چیز سمجھنا ہے. ورنہ میں اپنے زبان میں کہتا ہوں, اگر کوئی ملک, سمجھ لیجیے مسلم ملک, ویسے اتنی طاقت نہیں مسلمان ملکوں میں ابھی, اگر کوئی مسلم ملک ایسا کرنا چاہے تو میں افسوس کر رہا ہوں, خود مسلمان سب سے پہلے اس کو ختم کریں گے, اس لیے کہ ہم اتنے گناہ کے عادی ہیں کہ ہم کو کہاں برداشت ہوگا. خلافت آ جائیں گی, بھائی یہ کام نہیں کرنا, شراب نہیں, زنا نہیں, یہ نہیں, داڑھی سب کمپلسری, پانچ وقت مسجد میں آؤ, یہ کیا لات ہے, آپ سوچیے اس کو. ہاں اب ایک معاشرہ ہے جو اسلام پر مکمل عمل کرتا ہے اور وہ چاہتا اسی قانون کے تحت اب ہم پر شریعت لاگو کی جائے, تو حکومت تو کیا حکومت بولے گی, ٹھیک ہے بھائی لے لو اب تم, چونکہ تم سب چاہتے ہو. اس کی مثال دیتا ہوں میں, نائجیریا. نائجیریا ایک عرب کا ملک ہے, وہ چھوٹا سا ایک ملک ہے, آپ کبھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن وہ دنیا کا ایک واحد ملک ہے جس کی حکومت عیسائی ہے لیکن اس میں اسلامی شریعت لاگو ہے. آپ بولیں گے دونوں چیزیں کیسی ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پیسے والے عیسائی تعداد میں کم ہیں، مسلمان تعداد میں زیادہ، لیکن حکومت عیسائیوں کی ہے، مسلمان بڑے غریب ہیں۔ تو مسلمان سب نے ڈیمانڈ کیا کہ ہم کو شریعت چاہیے، عیسائیوں نے کہا تمہاری اکثر شریعت لے لو۔ تو وہاں زانی کے لیے سنسار سزا شادی شدہ ہو تو، غیر شادی شدہ پہ کوڑے لگائے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگایا تو اسے قتل کیا جاتا، تو بہت سے ان کے قوانین، تو اسلامی شریعت لاگو ہے وہاں۔ تو پبلک ڈیمانڈ کریں گے خلافت، ہم ان پہ لاگو کریں گے تو ہم کو ختم کریں گے سب سے پہلے، سمجھ رہے بات کو؟ تو ایک معاشرہ اس کے لیے تیار ہوں گا تو کوئی ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرے شریعت نہیں درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ نے دوسرے ملکوں سے جنگیں کی، جو جہاد ہوئے، وہ اسلامی خلافت کے لیے نہیں کی انہوں نے۔ انہوں نے سب سے پہلا ڈیمانڈ ان کا یہ تھا، ہمارے جو مسلم باشندے تمہارے ممالک میں ہیں ان کو عمل کرنے دیا جائے، پہلا ہمارا ڈیمانڈ ہے۔ سیکنڈ ہمارا ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو عمل کرنے، اگر تم ان کو عمل نہ کرنے دو تو پھر ہمارے پھر تین شرائط ہے تمہارے ساتھ۔ ایک تو پھر ہمیں جزیہ دو، پھر یا پھر ہم سے لڑو، یا تو پھر ہمارے ذمہ بن کے ہم کو جزیہ دو یا پھر ہم سے لڑو۔ ان کو شرائط دی جاتی، یا امن کے ساتھ ان کو عمل کرنے دو۔ جب لوگوں نے امن کے ساتھ عمل نہ کرنے، جیسا فارس، پرشیا میں جو ہے مسلمانوں بڑے ظلم ڈھائے گئے، بڑے ستم ڈھائے گئے، بڑی تکلیف پہنچائی گئی۔ مسنہ بن حریث رضی اللہ عنہ، وہ فارسی تھے اور عرب اور فارس کی بارڈر پہ رہتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی کہ خسروں کے خلاف کوئی ایکشن ہو، چونکہ وہ مسلمانوں کو عمل نہیں کرنے دیتا، آپ نے اجازت دی، وہ وہیں رہے۔ پھر ابوبکر صدیق کے دور میں تو فل فلیش ان کو لیڈر بنایا گیا، وہ آگے بڑھے۔ تو یہاں جو مسلمان فارس میں تھے ان کو اسلام پر عمل نہیں کرنے دیا گیا، لہذا مسلم فوجیں بھیجی گئی۔ اس کے برعکس سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوج لے کر کہاں گئے؟ چین گئے۔ مشہور معروف واقعہ، تاریخی واقعہ، حدیث میں نہیں آتا، بہرحال یہ بات کے دور کا واقعہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چین گئے اور چین کے بادشاہ کو خط لکھا اور کہا کہ تمہاری سلطنت میں کچھ لوگ ہمارے دین پر چلتے ہیں، اگر تم ان کو آمنے میں رہنے دو تو تم سلامتی میں رہوں گے، ورنہ میں ایک ایسی فوج کا لیڈر ہوں کہ جس کا پہلا فرد میں تمہارے دروازے کے سامنے ہوں اور آخری فرد ابھی مدینہ میں موجود ہے، اگر تم عمل نہ کرنے دو تو میں ایسے ایک فوج کا سردار ہوں کہ میں پہلا شخص جو دروازے پہ ہوں، میری فوج کا آخری سپہ سالار جو ہے سپاہی ہے مدینہ میں کھڑا ہے۔ تو ان لوگوں نے بالکل قبول کیا، عزت دی، سعد بن ابی وقاص وہاں رہے، دعوت و تبلیغ کی، چین نے اپنے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دی، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ امن انہوں نے قائم کر لیا، انہوں نے کہا اجازت ہے مسلمانوں کو بالکل اپنے دین پہ عمل کرتے رہے، چین نے اپنے دروازے کھول دی۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہیں انتقال کر گئے، آپ کی مزار بھی چین میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ انہوں نے کہنا چاہیے تو نہیں خلافت ضروری ہے، ہم چین کو قبضہ کر کے ہی چھوڑیں گے، تم کو ہم نہیں رہنے دے سکتے، نہیں کہا، آپ نے کہا ٹھیک۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مختلف قوموں کی طرف گئے، وہ حالات پوچھے، مسلمان کیا حالات ہے، عمل کرنے دیتے ہیں تم کو؟ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ گورنر بڑا اچھا عمل کرنے دیتا ہے۔ بات چیت کی گئی، امن کا معاہدہ کیا گیا کہ تم اپنی حکومت جاری رکھو لیکن مسلمانوں کو تکلیف، امن کا معاہدہ، اگر معاہدہ ٹوٹے گا تو پھر ہم حملہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس گئے، امن کا معاہدہ کہ مسلمان آپ کے پاس عمل کر رہے، انہوں نے کہا نہیں ہم قتل کر دیں گے، تو کہا پھر تمہاری ہم سے جنگ ہے، ہماری تم سے جنگ ہے، اب معاہدہ ضروری ہے، اس لیے کہ یا تو امن کر لو، یا تو جزیہ ادا کرو، یا ہم سے جنگ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپشنز تب لاگو کیے گئے جب اشد ضرورت تھی، یہ فرسٹ آپشن نہیں تھا کہ ہم آپ کو خلافت کریں گے۔ تو کوئی مسلم ملک ہندوستان میں کیوں حملہ کریں گا اس چیز کے لیے؟ اگر اسے لگتا ہے ظلم ہے تو وہ لکھیں گا پہلے اس چیز کے لیے، اور اس کے لیے خلافت خلیفہ ہوں گا۔ اب لوگ بولیں گے نہیں اب خلیفہ ہوں گا، ہاں پھر بات وہی آگے، ادھر سے خلیفہ چنا جائیں گا، یہ مسلم ڈیمانڈ پر کریٹ ہوں گی چیز، نہ کہ خلیفہ کو بن کر پھر اسلامی اسٹیٹ کریٹ کریں گا، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، مدینہ ایک اسلامی ریاست بنی، اسلامی ریاست کی ضرورت ہے ایک اسلامک لیڈر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اب میں جا رہا ہوں تو اب اسلامک ریاست قائم کرنا ہوگی، نہیں، ریاست بنی تو مسلم خلافت بنی، مسلم اسٹیٹ بنا، اس کے بعد لوگوں سے معاہدے ہوئے۔ ہم جو ہے الٹا جانا چاہ رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم کیا کریں گے، پہلے قبضہ کریں گے پھر لوگوں کو مسلمان بنائیں گے، نہیں، لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں تو خود بخود اسلام غالب آتا ہے۔ یہ چیز فطرت ہے، یہ چیز سنت سے ثابت ہے۔ علامہ ابن قیم الجوزی، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ابن کثیر، انہوں نے کئی کئی کتابیں لکھی تاکہ امت سمجھے یہ چیز ہے کیا، یہ کانسیپٹ ہے کیا جہاد، ورنہ جہاد بولے تو ہم کو لگتا ہے بس تلوار لے کے نکل جاؤ اور بس جو ملا راستے میں، جیسا بھی ملا بس اس کو ختم کرتے جاؤ۔ اس کو تھوڑا سنجیدگی سے لینا ہے، اس چیز کو ہم کو سمجھنا ہے، اور یہ کوئی ایک فیشن، یہ کوئی ایک ہپ، یہ کوئی ایک وہ نہیں ہے کہ ہم تو فلاں کے اور تم تو فلاں کے ہے، تم یہ چاہتے اور ہم یہ چاہتے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ قیامت تک کے لیے نمونہ ہے، تو اس نمونے کو دیکھنا پڑے گا ہر چیز میں، اس شخصیت نے کیا کیا، کیسے معاہدے کیے، کب اسلامک اسٹیٹ کریٹ ہوا، اس کے بعد پہلی جنگیں کب ہوئی، آپ اندازہ لگائیے۔ مسلمان تشدد برداشت کرتے کرتے 10 سال پورے مکہ کے گزار چکے، اور 2 سال کے بعد مشرکین وہاں بھی چینل اندر ہے مدینہ کے اندر, تو تب پہلی بار رب العزت نے اجازت دی جنگ کی. معمولی چیز نہیں ہے, معمولی چیز نہیں ہے, یاد رکھی. اور جنگ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ کبھی یہ تمنا مت کیا کرو کہ دشمن سامنے آ جائے, کبھی نہیں, یہ تمنا نہیں کرنا. ہاں بس تم اللہ تمنا ہونے دو جی, کچھ تو بھی بتاتا ہوں میں کیا ہے. رسول اللہ کی واضح حدیث ہے کبھی دشمن کا سامنا ہو تمنا نہ کرو, ہاں ہو جائے تو ڈٹ جایا کرو. پھر ہم الٹا کر رہے ہیں, تمنا ہے ہماری کہ ہم لڑے, وہاں یہ بتایا نہیں. اس لیے کہ اسلام ایک امن پسند دین ہے, وہ تو سوچ پہ بھی آپ کی کنٹرول کرتا ہے کہ سوچو بھی مت لڑائی کے بعد, سوچو گے تو لڑوں گے. پھر امن کی پہلے بات, ہم تمنا نہیں کرتے آپ سے لڑنے کی, ہم کو کوئی امید نہیں. صحابہ کیا کہ خوخار شیر تھے جن کو خون کی ضرورت تھی انسانوں کی, نہیں, اتنے نرم مزاج, اتنے نرم دل لوگ تھے کہ جس کی کوئی انتہا ہے, اتنے نرم دل تھے. لیکن جب کوئی ہمارے لوگوں کو تکلیف پہنچا, جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی, ان کو قتل کیا جا رہا, تو امن کرو, پہلے بات چیت ہوں گی. مسلم ریاست ان کو انٹیمیشن دیں گی, ان سے تصدیق کریں گی اس خبر کی کیا مسلمانوں کو تکلیف ہوئی, اس کے بعد جو ہے معاہدے ہوں گے. اس کے بعد اگر معاہدے ٹوٹتے ہیں تو پھر جنگ ہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد امن کا جب وہ ہوا, 10 سال کا امن لکھا گیا 10 سال کے لیے, اسی وقت جب صلح حدیبیہ لکھی جا رہی تھی اور جو ہے سہیل رضی اللہ عنہ, یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, قریش کی طرف سے آئے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنی طرف سے رکھا تھا, لکھی جا رہی ہے, اور پیچھے عمر کھڑے تھے اور عمر مکمل طور سے ناراض تھے اس کے اوپر. کہتے تھے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں, تو حق پر ہے تو ہم لڑیں گے کیوں نہیں کافروں سے, کیوں آپ معاہدہ کر رہے ہیں ان سے, ہم 1500 آئے ان کو بتا دیں گے ابھی کیا ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, علی سے کہا لکھو, اور لکھائے گئے شرائط, جو شرائط ان کو منظور تھے قریش کو, یہ نہیں کہ جو شرائط ہمیں تھے. قریش نے منمانی کی شرائط میں, کہا تمہارا آدمی ہمارے پاس آئیں گے ہم نہیں دیں گے, ہمارا تمہارے پاس آئیں گے تم کو لوٹا. اللہ کے رسول نے کہا لوٹا دیا. صحابہ کہہ رہے تھے یہ کیسا وہ ہے کہ وہ لوٹائیں گے نہیں اور ہم لوٹائیں گے, کہا لوٹا دیا ہم نے اس کو, ہم واپس دیں گے. اس لیے کہ ابھی امن چاہیے ہمیں, اسلام نے ہم کو اتنی ترجیح دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی شرائط مانی. اس کے بعد جب لکھا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قریش کی طرف سے بھیجے گئے سہیل ابن فلاں فلاں کی طرف, تو سہیل نے کہا اگر آپ کو اللہ کے رسول مان لیتے تو جھگڑا کس بات کا تھا, کہا یہ کٹ کرو بھلے, محمد ابن عبداللہ کی طرف سے قریش کے نام. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی لکھ رہے تھے, کہا لی یہ محمد رسول اللہ نکال دو, تو کہا یہ مجھ سے نہیں ہوں گا, یہ تو میں نہیں کر سکتا, میں نے لکھ دیا. اللہ کے کہا اچھا کہاں لکھا مجھے بتاؤ, تو کہا یہاں. آپ نے قلم لیا اور کہا کہاں بتاؤ, سو کٹ کر دیا, کہا تم نہیں کرتے میں کر سکتا ہوں. تو آپ نے محمد رسول اللہ کو بھی نکالنا پسند کیا ہوا, اس لیے کہ ابھی معاملہ انسانی امن کا ہے, سماج میں امن نہیں ہوگا تو کام نہیں ہو سکتا کچھ بھی تحریک. تو کہا امن سب سے اول, تو کہا یہ بھی میں کٹ کرنے کو تیار. اس پر عمر ابن خطاب رات ہو گئی, رات تک ناراض تھے, رات میں آ کر کہا اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں, پھر آگے جب بھی کھڑے تھے وہاں, کہا ہم حق پر ہیں, کیا اللہ نے آپ کو ہدایت کے ساتھ نہیں بھیجا, کہا ہم ہدایت پر ہیں, کیا اللہ نے آپ کو اپنا نبی نہیں, کہا میں نبی حق ہوں, پھر کیوں نہیں لڑتے ہم, تو کہا ابھی یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ نکلے اور ابوبکر کے پاس گیا, جو اللہ کے رسول نے جواب یہ دیا, کہا ابوبکر کیا اللہ کے رسول حق پر نہیں کہا ہے, کیا وہ اللہ کے نبی نہیں کہا ہے, کیا ان کے پاس شریعت نہیں کیا ہے, کیا ان پہ وہی نازل نے تو کہا ہے, پھر ہم کیوں نہیں لڑتے. تو کہا اللہ کے رسول نے تمہیں بتایا نہیں عمر کیا ہے, خاموش بڑھ جاؤ, لیکن آپ پھر بھی پریشان تھے. اس کے بعد اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی, انا فتحنک فتح مبینہ, سورہ فتح کی آیت نازل ہوئی کہ ہم نے نبی یہ حدیبیہ کے ذریعے تمہیں کھلی فتح دی, کامیابی دی تم کو. یہاں تو صحابہ اس کو ہار سمجھ رہے تھے, عمر ابن خطاب اس کو ہار سمجھ رہے تھے, اللہ نے کہا ان فتحنا لک فتح مبینہ, اے نبی ہم نے تم کھلی کامیابی دی, اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے کیسی کامیابی تھی. انہوں نے معاہدہ توڑا, جب انہوں نے معاہدہ توڑا اللہ کے رسول نے پھر چڑھائی کی مکے پہ, انہوں نے توڑا معاہدہ, سمجھ رہا بات کو. تو شریعت میں امن اتنی اہم چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ان کی شرائط قبول کی. تو یہی یاد رکھیے, کوئی اسلامی ملک ہندوستان میں کیوں حملہ کرے گا, اس کے پاس کوئی جواز نہیں اس پہ حملہ کرنے کا, سوائے اس کے کہ اس کی مکمل آبادی کو کوئی روک دے اپنے اسلام پہ عمل کرنے سے. اور الحمدللہ جو بھی حالت میں ہم اس ملک میں رہتے ہیں یہ دارالامن ہے ہمارے لیے, ہم دارالسلام نہیں بولیں گے اس کو بھی, لیکن دارالامن تو ہم. ٹھیک ہے ایک طبقے کے ساتھ ظلم ہوا, ٹھیک ہے کچھ عوام کے ساتھ ظلم ہوا, ٹھیک ہے کچھ طبقوں کو تکلیف دی گئی, ٹھیک ہے دنگے فتح ہوئے, لیکن مکمل طور سے کیا کوئی ایسا قانون پاس ہوا کہ مکمل مسلمان عمل نہیں کر سکتا اس ملک میں رہ کر؟ الحمدللہ یہ چیز نہیں ہے. تو ان چیزوں کا جواب جو ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے ہم اس طریقے سے دیں گے جو طریقہ وہ لوگ قبول کرتے ہیں, ہم جواب دیں گے اس کا اس طریقے سے, لیکن اس طریقے سے نہیں کہ ہم اس طرح کے ایسے کام کریں کہ لوگوں کو دیکھ کر لگے یہ مسلمان مطلب کچھ نو فتنہ اور فساد کریں, بلکہ اس طریقے سے کہ اس حالت میں بھی اس نبی نے کیا ہم کو سکھایا ہے کہ ایک معاہدہ کیا گیا, لکھا پڑھی کا کام ہوا, ہے نا, جبکہ جنگ کے لیے صحابہ ڈٹ گئے تھے کہ 1500 بہت زیادہ ہے, ہم ان کو دیکھ لیں گے کیا کر سکتے ہیں, کہا نہیں ہمیں امن چاہیے ابھی. اس نبی نے وہاں امن کیا تو وہ ہم کو نمونہ لینا ہوگا, ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے, اس چیز کو سمجھنا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے, شریعت میں کسی کو مارنا, کسی کی جان لینا بہت بڑا وہ ہے. تو جان لینا جب ہوگا تو اس کے لیے بہت سارے کنڈیشن لاگو ہوں گے, تب کیا جائیں گے. مان لو تو معمولی جیت نہیں کہ ایک جگہ کسی پہ ظلم ہوتا آپ کسی کی جان لے لیں, نہیں ہو سکتا. آپ رائٹ ڈائریکشن میں جائیے, صحیح چیز سے جائیے, جو بھی دھرنے ہو سکتے, جو بھی طریقہ ہے, پرامن طور سے اپنی ڈیمانڈ منوائیے, ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ یہ ضروری ہے, ورنہ ایز اے ہول امہ اگر ہم بولے نہیں ہم سب ظلم ہیں تو پھر یہ جھوٹ ہو جائے گا. اللہ نے اتنا امن والا علاقہ دیا, ایسا جھوٹ باندھیں گے اللہ اگر اس کو تبدیل کر دے شر میں تو پھر پچھتائیں گے ہم لوگ. نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں؟ نمازیں نہیں پڑھ سکتے, دھڑلے سے پڑھ سکتے ہیں, راستے بند کر کے پڑھ سکتے ہیں, نہیں پڑھتے ہیں کہ راستے بن کے رمضانوں میں اور جمعہ کے دن. اتنا امن دیا تو اس امن کا صحیح فائدہ اٹھا لیا. صحابہ رسول حدیبیہ کے بعد اس امن کا فائدہ اٹھا کے دعوت اسلام پورے عرب میں پھیلا دی تھی, جب تک کہ انہوں نے اس معاہدے کو نہیں توڑا. تو بہرحال خلافت ایک بڑی اہم چیز ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ لائی نہیں جاتی ہے, وہ آتی ہے. آپ بولیں گے لانا ہے, وہ نہیں ہوتا ہے, وہ آئیں گی آپ بنائیں گے ویسا, اور مسلمان ڈیمانڈ کریٹ کریں گے اس چیز کے لیے. ایسی حالات ورنہ آگے جب خلافت لائی جائے تو ہم جانتے ہیں دنیا کے کچھ علاقوں میں کچھ لوگوں نے کوشش کی اور گرانے والے خود مسلمان تھے ان کوششوں میں. ہم کو نہیں جم رہا یہ بول رہے کہ حمام میں ننگے ہو کے نہانا, ترکی حمام سب ننگے نہا رہے. انہوں نے بولا بین ہی ہے, تو کہا یہ کیا ہے, انہوں نے حکومت گرانے میں خوش ہوئے ننگے نہا رہے ہیں, اس کی ویڈیوز آ رہی کہ بہت خوشی فلاں حکومت ہٹ گئی, یہ تو ہم کو ظالمانہ تھا, شریعت لاگو کر دیے تھے, داڑیاں کاٹ رہے ہیں دھڑلے سے. اس لیے کہ وہ خود راضی نہیں تھے اس چیز پر جو مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ایک خلیفہ چاہیے. آپ انہیں مسلط کریں گے تو سب سے بڑے مقبول بن کر بیٹھیں گے. لیکن مدینہ کی حالات دیکھیے, صحابہ ڈٹے ہوئے اس دین کے اوپر, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر وہ قانون لاگو جو قانون یہ نبی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. تو تب وہ قانون لاگو کیا گیا ان پر, نہ کہ مسلط کیا گیا, وہ دیا گیا. تو اس بات کو ہمیں سمجھنا بہرحال ضروری ہے. کسی نے ایک سوال کیا, آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی سانس کی وجہ سے کافر مر جائیں گے, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کیکٹس کے پیچھے مشرک چھپے گا, تو کیا وہ نہیں مرے گا ان کی سانس کی وجہ سے؟ دیکھیے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سانس سے جو لوگ مریں گے ان کی سانس سے, وہ اتنے ہوں گے جو ان کی نظر کے سامنے ہو رہے ہیں, جتنی نظر جا رہی ہے. اور ایک آدمی کی نظر کتنے دور تک جا سکتی ہے؟ میکسیمم 2-3 کلومیٹر ہے نا ہائٹ سے, ورنہ جنرل اس میں کہاں تک آپ دیکھ پائیں گے ایک کھلے میدان میں؟ 2-4 کلومیٹر کے آگے نہیں. تو وہاں تک, جہاں تک صحابہ نے جب پوچھا کہاں تک نظر, کہاں تک سانس جائیں گے, تو کہا جہاں تک ان کی نظر جاتی ہے. تو ہر یہودی اور ہر غیر مسلم ان کی نظر کے اندر تھوڑی ہوں گا, سمجھ رہے؟ تو یہ معاملہ تب ہوں گا جو ان کی نظر میں نہیں ہوں گے, ان کے ساتھ جاؤں گی تو نظر میں آئیں گے, وہ ختم ہو جائیں گے. یہ اس کا معنی ہے. اور رہا معاملہ کی اس کی تدبیر کہ اب کبھی بھی کوئی آ جائیں گے جنگ میں, پھر تو جنگ کی ضرورت نہیں, یہ اللہ عالم بالصواب, ہم نہیں جانتے پھر اب یہ کیا معاملہ ہوں گا, مخصوص ہوں گا, مخصوص وقت کے لیے ہوں گا یا پوری زندگی ہوں گا, اللہ عالم, ہم نہیں جانتے. بس جو بتایا گیا اس کو من اور ہم اتنا تسلیم کرتے ہیں, بقیہ کس لمٹ تک, لمیٹیشنز, ٹائم پیریڈ, اللہ عالم, ہم نہیں جانتے. استاد جی, السلام علیکم. میرا نام سید اظہر علی ہے, اور میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے آپ کے بیان کے اندر بتایا کہ یہودیوں کو شریعت اور کتاب کا جو ہے گہرا علم ہے, کتاب و حدیث کا گہرا علم ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے نبی بھی جو ہے تسلیم کرتے ہیں, نبی بھی مانتے ہیں اور یہ کتاب و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں, تو ہمارے بہت سے نوجوان بھائی, ہمارے بہت سے جو ہے مسلم بھائی جو ہے شریعت کا علم جاننے کے لیے یا کتاب و سنت کا علم جاننے کے لیے انٹرنیٹ پہ جو ہے حدیث جو ہے جی حدیث جو ہے سرچ کرتے ہیں, جو حدیث ڈھونڈتے ہیں, یا کوئی جو شریعت کے جو علم جاننا چاہیں وہ جو ہے وہاں پر جو ہے سرچ کرتے ہیں. تو میں نے کسی علماء کے بیان میں سنا تھا کہ انٹرنیٹ پہ 400,000 سے زائد ویب سائٹ یہودیوں کی ہیں, جو کہ صحیح بخاری کے نام پر, فقہ کے نام پر اور کتاب و سنت کے نام پر ہیں. تو کیا اس حالت میں ہمیں انٹرنیٹ سرو کرنا چاہیے, یا انٹرنیٹ پہ جو ہے ایسی چیزیں جو لینی چاہیے, بخاری ہو گئی یا جو مسلم شریعت؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جیسا میں نے کہا یہودیوں کو جو ہے شریعت کا علم ہے, وہ جانتے ہیں نبی حق ہے, لیکن انہوں نے انکار کیا. تو انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سارا ہم ڈیٹا لیتے ہیں, یہ صحیح بخاری, صحیح مسلم اور دیگر کتب فقہ. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ 400,000 سے زیادہ ایسی ویب سائٹس ہیں جو یہودیوں کی بنائی ہوئی, تو اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ, اب ویب سائٹ جو کون بناتا ہے, کیا ہوتا ہے, ہم کو ظاہر تو پتا نہیں چلتا ہے, یا اس کا عقیدہ کیا ہے. اکثر جو ویب سائٹس ہوتی معروف ہوتی ہے, کچھ غیر معروف ہوتی ہے تو پتا چل جاتا ہے ان کے کیا مسائل ہیں. ٹھیک، جو معروف ویب سائٹ سے آپ اس پہ سے لیجیے، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں بنانے والا کریٹر فلاں ہے، یہ عالم صاحب ہے فلاں کر رہے ہیں، وہاں سے ڈیل ہوتا ہے، اس کا فون نمبر دیا، اس کا وہ ہے، آپ کال کر سکتے، معلوم کر سکتے، واقعی میں جالیہ چلاتی ہے، حکومت چلا رہی ہے، سعودی عرب سے چل رہا ہے، جو ہے فلاں مصر چلاتا ہے فلاں خیرت کی سائڈ، یا فلاں یا ہندوستان سے مسلمان کر رہے ہیں، تو آپ کال کر سکتے ہیں، تو پہلے معروف ہو، اس کی تصدیق ہو جاتی ہے، آپ کانٹیکٹ اس میں پورا ڈیٹیل، جہاں معروف نہیں ہے خالی ای میل ایڈریس ہے جس کو جواب بھی نہیں آتا ہے اور کچھ بھی اس نے ایٹا ڈال دیا، تو معروف ویب سائٹ سے لیجیے، کسی بھی ویب سائٹ سے لیں گے تو میں بھی اس کا امکان رکھتا ہوں کہ اس میں نقصان کا زیادہ ڈر ہے، ٹھیک ہے، بنسبت فائدوں کی، تو آپ معروف ویب سائٹ پہ جائیے۔ دوسرا، ہم سرے سے اس کا انکار نہیں کریں گے کہ وہاں ہر چیز غلط ہے، ایسا انکار کریں گے تو مشکل ہو جائیں گے ہمارے لیے، اور اگر کوئی علم کی بات ہے جو اگر ایسا شخص بھی ہمیں دے، وہ یہود کیوں نہ ہو یا عیسائی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ہمارے فائدے کی ہے تو ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کو، اگر ہمارے فائدے کی ہے تو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور مستشرقین اور یہودیوں نے اس میں محنت بھی بہت کی، ٹھیک ہے، ان میں بہت سارے لوگ اسلام کے خلاف کرتے ہیں لیکن بہت سے محنت بھی کرتے ہیں ایک علم کے طور پر، جیسے کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ ایک معجم آتی المعجم لفہرس لالفاظ الحدیث النبویہ، ایک معجم آتی ہے ڈکشنری جس کے اندر حدیث نبوی کا کوئی لفظ اگر آپ کو چاہیے یہ لفظ کہاں کہاں آیا ہوں حدیث میں، تو وہ معجم ہوتی ہے، ڈکشنری ہوتی ہے، آپ کھولیے سا زبان، آپ نے دیکھا زبان تو وہ دیں گا بخاری میں یہاں باب میں فلاں فلاں، یہ پوری ڈکشنری جو اے جے فینسنگ ایک جرمن یہود تھا اس نے لکھی ہوئی، اور اپنے آپ میں شاہکار ہے، ایسا زبردست اس نے کیٹلاگ کیا کہ آپ حدیث کی 9 کتابیں کتب التسعہ کو اس نے جمع کر دیا، جس میں کتب السِتَّہ بخاری مسلم اور سنن اربعہ کی 4 کتابیں اور بزار حاکم اور مستدرک حاکم اور ایک ایسے 6-7-9 کتابوں کو جمع کیا، مکمل فہرست آپ کو دیتا ہے، یہ حدیث میں لفظ زبان گال انگلی 70 کا لفظ 70,000 کا لفظ 40 کا لفظ پورے اس نے جمع کر دیا کہاں کہاں ہوتے، ناف علم ہے، بنانے والا یہودی ہے لیکن، ٹھیک ہے، لیکن ناف علم ہے، اس نے کوئی برائی سے نہیں کیا، اس نے ایک ریسرچ ورک کیا حدیث نبی پہ، اور بہرحال بہت سے علماء بھی اس کو ریفر، اس لیے کہ وہ ایک اپنے آپ میں شاہکار ہے، ویسا کسی نے ورک نہیں کیا آج تک، سمجھ رہا، اسی طرح جو ہے قرت جو ہوتا ہے، قرت کے اوپر بہت سے مختلف کام ہوئے ہیں کہ قرتوں کے اقسام اور حروف کیا ہوتے تھے، بہرحال اس میں بہت سے ورک ہوئے، لیکن قرت جمع کسی نے بھی نہیں کیا، درخت قرتوں کا جو ایک مجموعہ جو مصر کے ایک یہودی نے جمع کیا، 25 قرتیں جمع کی اس نے مکمل، حروف اور قرت دو الگ الگ چیزیں ہوتی، یاد ہے حروف ہوتے جو قرآن الگ الگ الفاظ سے اترتا تھا، قرت پڑھنے کا طریقہ ہے، ہم لوگ حروف اور قرت ایک سمجھتے تھے، 7 حروف 7 قرت، حروف 7 تھے، قرت 7 سے زیادہ تھی، تو اس نے 25 قرتیں جمع کی، جس کے اندر سے 15 شاذ ہے، نماز میں نہیں پڑھ جائیں گے، 10 اس نے کہا یہ پڑھ سکتے صحیح ہے، تو اس نے جمع کیا، اور قرت پر اتنا بڑا مجموعہ کسی نے بھی جمع نہیں کیا آج تک، اتنا اچھے سے اس نے پوری قرتوں کو لا کر جمع کیا، جو مختلف روایات سے سند کے ساتھ جمع کیا، تو ایسے بہت سے مفید علم بھی انہوں نے جمع کیے ہیں تو لیے جا سکتا ہے، لیکن یقینا انہوں نے نقصان دینے والی چیزیں بھی اتنی ایجاد کی ہے، یہ تو بہت تھوڑے سے فائدے بتایا میں نے، اس لیے کہ جو اچھا کام ہے لیا جا سکتا ہے، رہا برے کا تو اس میں معروف ویب سائٹس پہ جائیے، ان ویب سائٹ پہ جہاں آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹیلی فون نمبر سو، کون سے علماء یا کون سا گروپ اس کو بیک کر رہا ہے، کون چلاتا ہے، اور یہ بہت آسانی سے نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا، رہا معاملہ مشکوک جو غیر معروف، تو بہرحال اس سے احتیاط میں بھی کہوں گا کیجیے، ورنہ آپ اس سے حدیث لیں گے پتا چلا مفہوم مانا اس کو، دوسرا اگر انہوں نے تبدیل بھی کیا تو مکمل تبدیل نہیں کیا ہے، معنی میں تھوڑا سا کہیں نہ کہیں مفہوم، اس لیے کہ اتنا تو ان کو بھی سمجھتا ہے کہ مکمل عربی ٹیکسٹ سے کھیل نہیں سکتے ہو جیسا دوسرے مذہب کی کتابوں کی زبانوں سے وہ کھیل سکتے ہیں، عبرانی زبان مکمل ختم ہونے آ گئی، سوریانی زبان تو موجود ہی نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے، سوریا جس کو عربک یا سیرک جس کو بولتے ہیں وہ تو موجود ہی نہیں آج، ہبرو لینگویج جو ہے اسرائیل بہرحال پھر ڈیولپ کر رہا ہے آج بہرحال، تو ان کو تو وہ کہیں بھی گھما سکتے ہیں، لیکن الحمد اللہ نے اس امت کو تو معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ حدیث میں بھی کھیل کریں گے کسی عالم کے پاس جائیں گے وہ بہت بتا دیں گے گڑبڑ کیا اس نے، یہ الحمدللہ اللہ رب العزت کا اپنا طریقہ اس دین کی حفاظت کا قیامت تک رکھنے کا بہرحال، لیکن پھر بھی احتیاط بہرحال ایک عام آدمی کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ کہاں کہاں تک تصدیق کرے گا، ممکن ہے کہ پھنس جائے، تو بہرحال تصدیق ضروری کہ معروف اور اچھی اور مشہور ویب سائٹ سے بولے، اور غیر معروف اور جس پہ شک ہو بہرحال ان سے احتیاط کرے۔ کسی نے کہا کیا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں قرآن اٹھا لیا جائے گا؟ 40 سال کے بعد قیامت آ جائے گی اور پھر دنیا میں کوئی فتنہ اور برائی باقی نہ رہے گی اور قرآن نہ ہوگا تو لوگ پھر گناہ کریں گے، تو دیکھیے سب سے بڑی چیز، عیسیٰ علیہ السلام 40 سال حکومت کریں گے، ان کی حکومت میں قرآن رہیں گا نہیں رہیں گا واللہ عالم، لیکن جو دکھتا ہے ظاہر سے تو وہ رہیں گا، رہا ان کے جانے کے بعد ہو سکتا ہے قرآن اٹھا لے جائے، وہ کعبے کے رہنے کا واقعہ بھی شاید ان کے جانے کے بعد ہو، تسلسل کی کڑیاں ہمیں نہیں معلوم یہ کیسے جڑیں گی، رہا معاملہ باقی آپ کا کہ جائیں گے پھر دنیا میں کیا ہوں گا انشاءاللہ، اس کے لیے جو 5واں لیکچر ہے میرا، یہ 3را تھا آج، خروج کے بعد جو 5واں ہے اس میں تفصیل آئیں گی کہ قیامت کیسے قائم ہوں گی، اس وقت کون لوگ ہوں گے، کیا صفتیں ہوں گی اور ان کا کیا معاملہ ہوں گا۔ السلام علیکم، میرا نام سید نوید، میرا سوال آپ سے ٹرینیٹی کے متعلق ہے، عیسائیوں کا جو بلیف ہے ٹرینیٹی، کیا آپ اس پر روشنی ڈالیں گے؟ اور اس میں جو ہولی گوسٹ کہا گیا ہے وہ کسے کہا جاتا ہے؟ میں نے ایک سوال کیا کہ عیسائیت میں جو عقیدہ تثلیث کا، ٹرینیٹی کا، تو اس میں جو ہے وہ تین کا وہ عقیدہ کیا ہے اور ہولی گوسٹ اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ عیسائیت کا جو ٹرینیٹی کا عقیدہ ہے یہ بہت سی مرتبہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو بہت سی بار ان کے علماء بھی اس میں پزل ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا فلسفہ ہے. جہاں تک میں نے عیسائیت کا مطالعہ کیا اور میں نے کچھ کورسز بھی ان کے ڈپلوماز اور ان کے عالمیتی کورسز پہ کیے ہیں، میں خود بھی پزل رہا اور میں ان سے پوچھتا بھی رہا کہ کیا ہے، اور وہ بھی پزل رہے ہمیشہ. عوام کی حد تک تو ٹھیک ہے، وہ بول دیتے ہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن جب ایک اونچے لیول پر بات ہوتی ہے ان سے تو تب وہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ ایک معما ہے اپنے آپ میں. اب انہوں نے اس کو یہ کہہ دیا کہ ایک معجزہ ہے تو سمجھ نہیں سکتے ہم. پہلے معما تھا، معجزہ ہے کہ نہیں سمجھ نہیں سکتے، وہ بس تین ہے سمجھ لو، بس مان لو. تو وہ تین عقیدہ کیا ہے ان کا؟ جیسے کہ اگر آپ عربی بائبل پڑھیں تو بسم اللہ الاب والولد والقدس الرحیم، تو یہ تین وہی ہیں کہ اس کے نام سے جو باپ ہے، جو اللہ ہے جو سمجھ لیجیے ہمارے اعتبار سے، اور بیٹا جو اس کا بیٹا ہے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام جو باپ کا بیٹا ہے وہ بھی خدا ہے اپنے آپ میں، اور قدس الرحیم وہ ہولی گوسٹ ہے، مطلب جو ہے جبرائیل علیہ السلام. ٹھیک، تو یہ تین ہیں وہ ٹرینیٹی کے اندر، ایک اللہ خود جس کو باپ کہتے ہیں بسم اللہ الاب، باپ جو عربی میں پڑھتے والولد، اور اس کا بیٹا جو اس کو بھی خدا مانتے عیسیٰ علیہ السلام، والقدس الرحیم، اور جو ہے جبرائیل علیہ السلام جو ہے جو فرشتے ہیں اللہ رب العزت کے، جو مریم علیہ السلام کے ساتھ تھے انہوں نے روح پھونکی. تو بہرحال جو ہولی گوسٹ آپ نے سوال کیا اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، لیکن ان میں بھی کچھ ایسے فرقے ہیں جو کہتے جبرائیل علیہ السلام نہیں، وہ کچھ اور تھا، وہ ایک اسپرٹ ہے، پھر وہ ایک فلسفہ اپنے آپ میں. لیکن ظاہری جو عیسائی مانتے وہ یہی ہے کہ تینوں میں سے ایک باپ جو اللہ ہے، بیٹا جو عیسیٰ وہ بھی خدا ہے، اور قدوس الرحیم وہ بھی خدا ہے، اور یہ تینوں میں طاقت خدائی ہے، لیکن تینوں مل کر پھر کیا ہے؟ ایک ہے، تین مل کر پھر ایک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ایک فلسفہ تھا، ایک جمع ایک ضرب ایک ہم بولتے تھے وہ ایک ہے، انہوں نے نیا نکالا مسلمانوں کے توڑ میں، ان کا ایک ضرب ایک ہے، وہ ایک جمع نہیں تین نہیں ہو ایک ہے. تو بہرحال خیر فلسفوں میں ہم نہیں جاتے ہیں، ظاہر ان کا عقیدہ اس طرح سے ہے کہ باپ بیٹا اور جبرائیل علیہ السلام جو قدوس الرحیم. جی السلام علیکم. بھائی جو میرا سوال ہے، جب 40 برس تک عیسیٰ علیہ السلام کا دور رہے گا، اس وقت وہ ہر طرف امن ہی رہے گا اور کسی کو کوئی وہ نہیں ہوگا تکلیف، تو اس وقت میں شیطان کہاں رہے گا؟ بھائی نے سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہوں گا امن و امان والا ہوں گا اور تمام اچھائیاں ہوں گی، تو اس وقت شیطان کہاں ہوں گا؟ واللہ عالم، وہ تو ہوں گا اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اس نے اللہ رب العزت سے جو ڈھیل مانگی، سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کے آیت نمبر 18 اور اس کے آگے کی آپ تفصیلات دیکھیے، جب آدم علیہ السلام اس نے بھیکا، اللہ نے اس کو نکالا تو اس نے کہا اے اللہ مجھے ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک مہلت دی جائے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک مہلت ہے، مطلب قیامت تک اس کو مہلت ہے. اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی وہ ہوں گا، لیکن مسلمان اتنے امن و امان میں اور اتنا فراوانی اور پیسے کی فراوانی عموماً، جو حدیث میں الفاظ ہے نا کہ جو کچھ دنیا معافی ہے اس سے زیادہ ایک مومن کو سجدہ بہتر لگے گا، مطلب پیسہ اتنا ہو جائے گا کہ لوگوں کا وہ جو دیکھیے پیسہ کیا کرتا ہے، حسد جلن برائی جھگڑا لائے سب کی وجہ، یہ اتنا ہو گیا کہ وہ لینے کو تیار نہیں، تو لوگ عبادتوں میں مشغول ہوں گے، تو شیطان اس ظاہری ٹیکس سے، حدیث کے ظاہری معنی سے لگتا ہے، بہکانے کی کوشش کریں گے لیکن بہکا نہیں پائیں گا، اتنے لوگ امن و امان میں آ جائیں گے کہ وہ بہکانا تو چاہیں گا. جیسے صحابہ کی جماعت سب سے بہترین لوگ ہے، لیکن شیطان وہاں بہکا رہا تھا، لیکن سب سے بہترین لوگ پھر بھی وہ سب سے خیر دور تھا وہ، اور اس کے بعد والا اور اس کے بعد والا ہے نا. آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین دور میرا اور میرے بعد کا اور اس کے بعد کا ہے، مطلب صحابہ تابعین جو ہے ان کا دور جو ہے آپ سن کا دور صحابہ کا اور تابعین سب سے بہترین دور ہے. ٹھیک ہے، لیکن شیطان تب بھی تھا بہترین دور میں، ہم یہ سمجھ سکتے تب بھی ہوں گا، لیکن لوگ اس کے بہکاوے میں کم سے کم آئیں گے اور زیادہ زیادہ اللہ کی طرف لگ جائیں گے، اس لیے کہ ایک بڑی نعمت انہیں مل جائیں گی، مال و دولت کی فراوانی، غلے کی فراوانی، جانوروں کی فراوانی. اب کیا کام ہے، مال پورا ہے، لوگ دے رہے کو لینے والا نہیں، عبادتوں میں لگے رہو، اور عبادتوں میں جب اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے تو شیطان اس کو بہکا نہیں سکتا ہے. جب اللہ کے ذکر سے انسان غافل ہوتا ہے شیطان حملہ کرتا ہے، اس لیے رمضان میں اللہ کا ذکر ہم زیادہ کرتے ہیں تو گناہ کم کرتے ہیں، تو اللہ کا ذکر میں اضافہ کیجیے، تو تب لوگ اللہ کے ذکر میں ہوں گے، دنیا اور اس میں جو کچھ اس سے زیادہ ایک سجدے کو بہتر سمجھیں گے، تو لہٰذا اس اعتبار سے ہوں گا لیکن کم بہکائیں گا، لیکن اللہ عالم پھر اور حالات کیا ہوں گے ہم نہیں جانتے. کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کن حالات میں اٹھائے گئے، وضاحت کریں. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو واقعات آتے ہیں جب آپ اٹھائے گئے، آپ پہ جو یہودیوں نے الزام لگایا تھا اور یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو روایتیں بائبل سے آتی ہیں, میں تاریخی روایتیں نہیں بائبل کی روایتیں بیان کر رہا ہوں, کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے موجودہ جو رومی حکومت تھی اس کے خلاف ایک فوج تیار کر رہے ہیں, اس کے خلاف کام کر رہے ہیں, اس کے خلاف بہکا رہے ہیں. یہ بات یہودیوں نے رومیوں سے کہی چونکہ رومی حکومت تھی. رومیوں نے اس بات کو پہلے انکار کیا لیکن بعد میں ان کو اقرار کرنا پڑا, اس لیے کہ یہودی بار بار وہ کر رہے تھے اور انہیں ڈر تھا یہودی کہیں بغاوت نہ کر دیں, اور کئی بار ان کی فطرت انہوں نے بغاوت کی تھی. یہ جتنے سالوں میں رہے ہر بار باغی رہے جس کے میں ہاتھ اندر. تو اس رومی حکومت نے ان کی بغاوت سے بچنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم سزا دیتے ہیں, سزا بھی دی گئی بہرحال لیکن مطمئن نہیں ہو, کہا موت دی جائے اس کو, ٹھیک موت دی جائے. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے اس رومیوں نے اجازت دے دی, اور یہودیوں کا جو طریقہ تھا رومیوں کا بھی طریقہ تھا کہ وہ صلیب پہ چڑھاتے ایسے انسان کو جو بغاوت کرے, تو لہٰذا ان کو سزا کے لیے وہ کیا گیا اللہ رب العزت نے. لیکن وہ چڑھنے سے پہلے کچھ علماء ہیں جو مسلمان بھی ہیں وہ کہتے ہیں وہ چڑھنے کے بعد اللہ نے, میں اس سب تھیریز میں نہیں مانتا ہوں, اللہ رب العزت نے وما قتل وما صلب, صلیب پہ گئی نہیں ہو, وما صلب صلیب کا تعلق ہی نہیں ان کا اور قتل کا تعلق ہی نہیں. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا لیا اور ایک دوسرے شخص کو چھوی دے دی جس کے تعلق سے بائبل اور مختلف علماء ابن کثیر دیگر علماء بھی ان روایت کو لیتے ہیں. ایک چور تھا جو عیسیٰ علیہ السلام تھا اس کو بھی گرفتار کیا گیا, اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی چھوی اس کو دے دی, سزا کا مستحق تھا وہ, تو اللہ ظلم نہیں کرتا نا کسی پر, تو سزا کا مستحق تھا, سولی پر چڑھنے ہی والا تھا, اس کی چھوی اس کو چلے گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کی چھوی اس کو مل گئی اور اسے سولی پر اٹھا کر لٹکا دیا گیا. یہ بہرحال کچھ اقوال اور تاریخی باتیں بہرحال ملتی ہیں. بائبل نے یہ کہا کہ ان پہ الزام تھا کہ وہ ان کے خلاف ہے, اور یہودی نے ایک الزام لگایا کہ یہ بغاوت کر رہے یہودیت کے خلاف, اور یہ جو ہے مسیحی دجال ہے, یہ برا انسان ہے, اور اس طرح سے انہوں نے پولیٹیکل ایک اپرائزنگ کھڑی کی, پولیٹیکل پاور وہ کیا, لوکل گورنمنٹ کو بہکایا, اور اس کے بعد ان کو سزائے موت کی طرف کی. بہرحال اللہ نے اس حالت میں ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. السلام علیکم, میرا سوال ہے کیا کاشتکاروں کو اپنے مویشیوں اور گلے پہ زکات دینی چاہیے؟ میں نے سوال کیا کہ کاشتکاروں کو اپنے مویشی اور غلے پہ زکات دینی چاہیے, تو ہاں اگر وہ غلہ اور وہ جو جانور ہیں نصاب کو پہنچتے ہیں تو ان کو دینا ہے, نصاب کو پہنچتے ہیں تو پھر ان کو اس کا نکالنا ہے. اور یاد رکھیے خاص طور سے غلے پر زکات اس کے ہر فصل پہ دی جائیں گی, سال پر نہیں. مثال کے طور پر سال میں دو فصل لگاتے ہیں آپ اور وہ نصاب کو پہنچتے ہیں, اور فصل کا نصاب جو ہے وہ 725 کلو کا ہے یا کچھ, چونکہ حدیث میں الفاظ ہے 20 من. اب 20 من کی اصطلاح کو مختلف علماء نے اس زمانے کے جو کوانٹیٹی ہوتی تھی ماپنے کی اس سے آج کے دور میں کیا, تو 653 کلو سے لے کر 525 کلو تک کے مختلف اقوال علماء کی, ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے آپ کو جو بہتر لگے آپ مطالعہ کیجئے, 653 سے لے کر 725 تک. تو اگر اس میں آپ کا غلہ اتنا ہوتا ہے اور یہ وہ غلہ ہو جو ذخیرہ کر سکتے سبزیوں پر اور پھلوں پر نہیں, جس کو آپ سیو کر سکتے جیسے کھجور انگور جو منقع بن سکتا ہے, گیہوں چاول باجرا اسٹاک ہو سکتا ہے نا اس کا جو کئی دنوں تک رہ سکتا ہے, تو 750 اگر ہو تو اس پر آپ کو 10% نکالنا ہے اگر قدرتی بارش سے ہوا, اور اگر زمین سے پانی آپ دیتے تھے خرید کر پانی دیتے تھے ٹیوب ویل سے پانی دیتے تھے تو اس معاملے میں 20واں حصہ 5% دینا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. اور ہر فصل پہ یہ غلطی ہم لوگ کرتے ہیں, فصل پہ نہیں دیتے, ہم کیا کرتے ہیں اس کو رکھتے ہیں اور سال پہ. دوسرا جو جانور ہے آپ کا جانور پہ سال پر ہے اور اس کی الگ الگ تعداد ہے, 40 بکریوں پر ایک بکری, اس سے زیادہ 40 سے 120 تک ایک رہیں گی, 120 سے اوپر, تو اس کے لیے آپ کیا کریں احادیث رسول کا مطالعہ یا کوئی فقہ کی کتاب کھولی بکریوں پر زکات یا, اور اس معاملے میں بہت زیادہ اختلاف نہیں تو لہٰذا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو جانوروں پہ بھی زکات ہے, اونٹ گائے بھیڑ بکری اس پر بھی, اور آپ کے غلے پر جو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے اس پر بھی زکات ہے. اور جو پٹ کے جانور رہتے بڑے مہنگے رہتے ہو, کس کے جانور؟ ایک پٹ بول کے ایک ریس رہتی, تو اس کے جو جانور رہتے وہ کافی فائدہ پہنچاتے, تو ان پہ کیسے زکات دینا چاہیے؟ وہ کیا رہتے پٹ بولے تو؟ وہ ایک ریس رہتی اس کو پٹ بولتے. اچھا بیلوں کی بکریوں میں؟ بیلوں کی. اچھا تو کافی مہنگے رہتے. اچھا بھائی نے سوال کیا کہ بیلوں کی ایک نسل ہوتی جو کافی مہنگی, اس میں زکات؟ تو دیکھیے جو جانور آپ کھیتی باڑی کے لیے لیتے اس پہ زکات نہیں ہے, وہ مویشی جو آپ بیچنے کے لیے چراتے ہیں اس پہ زکات ہے. تو کھیتی باڑی کے آپ کے پاس 10 بیل ہے جو ایک سے ایک قسم کے آپ نے لائے ہیں اس پہ زکات نہیں, مہنگے بھی ہوتے ہیں. لیکن ہاں وہ بیل اگر بیچنے کے لیے اور وہ تعداد کو پہنچ رہے ہیں, اصل چیز نصاب ہے, نصاب کو پہنچنا ضروری ہے. بکریوں میں نصاب 40 ہے, باقی میرے ذہن میں نہیں نصاب اور کیا ہوں گا, کیونکہ عموماً یہ سوالات نہیں آتے بکریوں کے, اور اس کے جنرلی جو شہروں میں سوالات آتے کیش روپیہ پیسہ اسٹاک ایسٹس اسی کے ہوتے ہیں بہرحال, تو وہ اس کی تعداد پہ پہنچنے کے بعد ہے, اور اگر وہ جانور بھی ہو تو دینا پڑے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اگر وہ خاص جانور جو بہت مہنگا بھی ہے اور اس تعداد کو پہنچتا ہے جو آپ اس لیے پالتے ہیں کہ اس کو بیچیں گے, تو پھر اس پہ بھی آپ کو دینا. نہیں نہیں ایک نہیں, اس کی آپ کو تعداد وہ الگ الگ ہے سب جانور, اونٹ کی الگ ہے, گائے بیل کی الگ ہے اور بکری کی الگ ہے, آپ کو اس کو مطالعہ کرنا. یہ دو دن کی قبل کا ایک عنوان تھا دجال کا خروج, جس کے بیان میں آپ نے کہا تھا کہ جب دجال کا خروج ہوگا تو اسلام نہیں ہوگا, دوسرے مذاہب ہوگے. لیکن آج کے بیان میں آپ نے کہا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کا نزول ہوگا, ان کی حکومت ہوگی, تو کوئی مذہب نہیں ہوگا سوائے اسلام کے. واضح کر دیکھیے, سب سے پہلی چیز میں نے کبھی نہیں کہا کہ جب دجال خروج ہوگا تو کوئی مذہب نہیں رہے گا, بلکہ واضح ہے یہ تھا کہ مدینے میں نہیں جائیں گا, پھر مدینے میں زلزلہ آئیں گا اور جتنے منافق ہیں نکل جائیں گے, مسلمان بچ جائیں گے. تو میں نے یہ نہیں کہا کبھی بھی کہ مسلمان نہیں ہوں گے, کم تعداد میں ہوں گے, ظلم اور ستم کے تحت ہوں گے. ہاں عرب موجود نہیں ہوں گے, بہت کم ہوں گے تعداد میں, یہ الفاظ بھی لیے تھے میں نے, ٹھیک ہے. مسلمان ہوں گے تب بھی, وہاں مہدی آئیں گے تب بھی ہوں گے, اس کے بعد وہی مسلمان اپنے آپ کو بچانے کے لیے جنگیں لڑیں گے, اس کے بعد انہی کے دور میں دجال آئیں گا, وہی مسلمان اپنے آپ کو بچانے شام کی پہاڑیوں پر چڑھ جائیں گے, اور انہی مسلمانوں کی دعاؤں کے بعد اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا. ان کے آنے کے بعد کوئی مذہب نہیں بچے گا پھر. لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ ان سے پہلے کوئی اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب رہیں گے, اس سے پہلے مسلمان ہوں گے. خلیل یا کثیر تعداد ہم نہیں جانتے, لیکن جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے وہ خلیل تھوڑی تعداد کا ہی آتا ہے, کیونکہ فتنے فساد میں ہو سکتا مارے جائیں گے, اس سے پہلے شر اور فساد میں مارے جائیں گے. لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ مکمل نہیں ہوں گے, تب بھی ہوں گے, اور اس کے بعد جو ہے کوئی مذہب نہیں بچے گا سوائے اسلام کے. السلام علیکم, آپ نے کل کے عنوان پہ کہا تھا کہ بیٹی کو زیادہ لاڑ کرنا, تو ہمارے ابا ہمارا لاڑ ہی نہیں کر رہے, جو بھی چیز لا رہے ان کو دے دے رہے. بہرحال تھوڑے بسکٹس اپنے طرف سے دو یار. بہرحال بھائی نے ایک سوال کیا کہ کل کا جو میں نے عنوان لیا تھا اور اس کے اندر جو ہے میں نے کہا تھا کہ بیٹی سے محبت کرنا چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا ہمارا اب لاڑی نہیں کر رہے اور جو بھی لا رہے بہن کو دے دے رہے. تو بہرحال دیکھیے, میں نے یقیناً جہاں یہ کہا تھا کہ بچیوں سے محبت کرنی چاہیے, اور بیٹی سے خاص میں نے کبھی نہیں کہا, پورے درس میں نہیں کہا, مجھے یاد ہے اچھے سے, بچوں سے محبت کرنی چاہیے. وہیں میں نے ایک نوا جو نکات لیا تھا, بچوں میں انصاف کرنا, اور انصاف میں لڑکا لڑکی, لڑکی لڑکی, لڑکی لڑکا, اور اس میں پھر گورا اور کالا, اور یہ سب میں نے وہ ڈیفائن کیا تھا, سب سے ایکول, سب سے برابر محبت. اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی رکھا تھا, لہٰذا اگر آپ کے والد یہاں موجود ہے تو میں تاکید کروں گا کہ لڑکی لڑکے دونوں کا برابر محبت کی جائے. اگر وہ اس اعتبار سے کم کر رہے ہیں آپ سے کہ بچیاں ہیں نکاح ہو جائیں گے بہنیں آپ کی, تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی اس چیز کو سمجھیں گے, لیکن بہرحال وہ ناانصافی تک نہ ہو. اور ایک آدھ دن ہو سکتا ہے جو اس سے کر لیا ہوں گا, کل سے برابر پہ انشاءاللہ آ جائیں گے, آپ گھبرائیے من انشاءاللہ کہ کل سے پھر وہ انسان برابر کریں گے بچی کو. بچے ہوتا ہے نا, انسان نے اگر کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو اور اسے پتا چل جائے غلط تھا تو معافیاں مانگتا ہوگا, میں بھی ہو سکتا ہے. ایک دن میں آپ کوئی فیصلے پہ مت آئیے, انشاءاللہ انتظار کیجئے, انشاءاللہ دو چار دن بعد معاملہ پھر نیوٹرل. لیکن جب میں نے کہا تو بچوں میں انصاف ضروری ہے, برابری. اگر آپ کو ایک چاکلیٹ بیٹے کو لا رہے ہیں تو میں نے بیٹی کو کہا, اس لیے کہ عموماً لوگ بیٹے کو لاتے بیٹی کو نہیں, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں تھا کہ صرف بیٹی کو لائے بیٹے کو مت لائیے, دونوں کو لائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے اور نواسی دونوں سے محبت کرتے, جہاں آپ کے نواسے حسن حسین تھے وہیں آپ کی ایک نواسی تھی جس کا نام امامہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گود میں لے کے نماز پڑھتے تھے, تو دونوں سے کرتے تھے برابری سے, تو لہٰذا دونوں سے ضروری ہے. تو اگر آپ کے والد ہو تو میں تاکید کروں گا کہ بھائی دونوں سے, اور جن لوگوں نے اس کو غلط معنی میں لیا, ہرگز میرا معنی یہ تھا, آپ دونوں سے جو ہے برابری کریں. جیسا کہ آپ نے بتایا انبیاء باپ شریک بھائی ہوتے ہیں, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑی کیسے ملتی ہے؟ تو دیکھیے واللہ اعلم, میں اس تعلق سے نہیں جانتا, کیونکہ ایسا کوئی شجرا موجود نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے جا کے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے ملتے ہیں, ہم اس کو نہیں جانتے. لیکن اس کا معنی یہ فزیکل نہیں ہے, یہ روحانی اعتبار سے معنی ہے کہ انبیاء جو ہے یہ باپ شریک بھائی ہوتے ہیں, اور نسلی اعتبار سے تو کہیں نہ کہیں آدم کی اولاد ہونے کے ناطے میں آپ اور سبھی ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی, اور اس کے بعد بھی لوگوں سے, ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن حقیقی طور سے کیسا شجرا ہوں گا واللہ اعلم, میں نہیں جانتا ہوں کہ ایگزیکٹلی کیسی نسلیں ملتے ملتے ملتے ملتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھلاتی ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے جب نکاح کیا, تو دوسری جو امہات تھی انہوں نے تھوڑا سا فخر کیا, تھوڑا سا ہوتا ہے فطری جلن آپس میں سوکنوں میں, فخر کیا اور کہا ہم تو فلاں خاندان سے, ہم تو فلاں ہیں اور تم تو یہودن ہو. تو وہ تھوڑی سی وہی کہا اللہ کے رسول, دوسری ازواج مجھے ایسا کہہ رہی ہیں کہ تم یہودن ہو, تو کہا تم نے کیوں نہیں فخر کیا کہ تم بھی تو جو ہے ہارون کی اولاد سے ہو, ان کا شجرا جا کر ہارون علیہ السلام سے ملتا تھا. کہ اگر ان کا میرے سے کہیں نہ کہیں ملتا ہے اوپر یہ فخر کر رہے ہیں، تو کہا تم بھی تو کوئی معمولی عورت نہیں ہو، تم بھی تو ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہو، ٹھیک ہے بہرحال، لیکن اس کے بیچ کی کڑیاں ہم نہیں جانتے، آپ نے نہیں بتایا کڑیاں کیا ہیں، لیکن ایک معروف چیز ہوتی ہے کہ بھائی یہ فلاں نسل سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ روحانی تھا نہ کہ جسمانی اعتبار سے، اور ویسا دیکھا ہے تو ہر انسان دوسرے انسان سے کہاں ملتا ہے، فیملی ٹری تو نہیں بنایا جاتا، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہو سکتا آخرت میں معلوم ہو کہ کیسے فیملی سے ہم جڑتے تھے ایک دوسرے سے کون کون، لیکن کیسا جڑتا ہے واللہ اعلم. السلام علیکم. فیض بھائی ابھی آپ نے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکے میں ظلم ہوا تو وہ ہجرت کر کے مدینہ گئے، جبکہ ڈاکٹر اسرار احمد کی اسپیچ میں نے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے جانا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد جب لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا آپ نے تو سارے کفار مکہ آپ کے دشمن ہو گئے، تو اس پہ سے ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں کہ جو جھگڑا مین ہوا شروع وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا، پھر اس کے بعد جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینہ میں بھی جب اللہ کے رسول نے یہودیوں سے معاہدہ کیا، معاہدے کے بعد مکہ کے جو مشرکین تھے ان کے جو معاشی قافلے ہوتے تھے تجارت کے لیے، تو ان پر اللہ کے رسول نے صحابہ کو بھیج کے حملے کیے، یہ بھی مسلسل حملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی ہوئے، اس کے بعد جنگ بدر کا واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد آپ نے جو بولا ہے کہ اپنا ہندوستان میں ابھی ماشاءاللہ الحمدللہ روڈ پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اب علامہ اقبال کا تو ہر عالم میں نے جہاں تک دیکھا ہر عالم علامہ اقبال کو علامہ کے نام سے بولتا ہے اور ان کی اسپیچ میں ان کا حوالہ دیتا ہے، تو ان کا ایک شعر ہے کہ ملا کو جو ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، تو اس کے بارے میں آپ کیا روشنی ڈالیں؟ بہرحال بھائی نے ایک اچھا سوال کیا، جیسا میں نے پچھلے سوال میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہا، جس کی وجہ سے پورے جھگڑے کی بنیاد ہوئی، پورا معاملہ شروع ہوا، اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مختلف قافلے جو جاتے تھے اس پر آپ نے جو ہے حملہ کروایا، تو دیکھیے دونوں چیزوں کے تعلق سے جو سیرت کی باتیں آتی ہیں، جو سیرت کی کتب میں آتی ہیں، میں وہ چیز رکھتا ہوں، پہلی چیز تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اگر کسی حق کی دعوت دینا جھگڑے کی بنیاد ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر حق کی دعوت دینا جھگڑے کی بنیاد ہے اس میں کوئی حرج نہیں، پھر اپنا رائٹ آپ وہ کیجیے، آپ دعوت دیجیے اسلام کی، لیکن آپ کچھ نہ کر کے حملہ کرنے کی بات کریں گے، یہ کوئی اس میں تو کوئی اصولی بات ہی نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو اسلام کی دعوت دی اور وہ اس کی لڑائی کی وجہ بنی تو وہ تو حق کی دعوت تھی، تو آپ کو لگتا ہے تو آپ حق کی دعوت دیجیے پہلے، پھر دیکھا جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا، پہلی چیز. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے پہلے بہت سے جو ہے قافلوں کو کیا، دیکھیں سیرت کی کسی کتاب میں کوئی مستند روایت موجود نہیں کہ آپ نے حملہ کرا، یہ مکمل روایت ہے کہ آپ ٹہوں میں تھے ان کے، آپ مختلف قافلوں پہ نظر رکھتے تھے جس سے خوف تھا کہ کہیں آپ سے حملہ نہ کروا دیں، لیکن آپ نے حملہ کروایا، ایسی کوئی روایت نہیں سوائے اس کے کہ ایک صحابی رسول، میں نام بھول رہا ہوں، کسی کو یاد ہو تو مجھے بتا دے، وہ نکلے تھے مدینہ سے مکہ کے لیے، معاف کرنا مکہ سے مدینہ کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ تھا اس کے مطابق ان کو واپس کیا، سیرت میں واقعہ موجود ہے. اب انہوں نے کیا معلوم آپ کو، اللہ کے رسول کی اطاعت تو کرنا ضروری تھی، آپ نے کہا واپس جاؤ تو کہا میں چلے جاتا ہوں، وہاں سے نکلے اور مکہ نہیں گئے، کہا بس چلے جاؤ، بولے نہ نکل، بیچ میں رک گئے آ کے. اب مکہ مدینہ کے بیچ میں رک کے کیا انہوں نے معلوم آپ کو، جتنے لوگ ایسے واپس ہوئے تھے آپ سے سب کو جمع کرتے تھے وہاں، اور جمع کر کے حملے شروع کر دیے اپنی طرف سے، یہ پوری سیرت میں واقعات موجود. لیکن یہ بات یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو سینکچر، ان کو رائٹ نہیں کہا پورے اس میں، یہ واقعہ موجود ہے میں بتا دوں، آپ سے کبھی نہیں کہا کہ بہت اچھا کر رہا ہو بیچ میں رک کر، بہت مار رہا اچھا، آپ معاہدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وعدے کی خلاف ورزی کرنا نفاق کی علامت ہے، آپ نے پیکٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، سنیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملے نہیں کروائے، بلکہ وہ صحابی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو حکم تھا نظر رکھو قافلوں پر، جنگ کی تیاری سے تھے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ دشمن کا رویہ ایسا تھا نا، ہم ان کو خواہش سے مارنا نہیں چاہتے تھے، دشمن رویہ اختیار کر رہا ہے کہ ہمیں قتل پہ آ رہا ہے، تو ہم تیاری کر رہے ہیں کہ اگر وہ آ گئے تو ہم بھی تیار ہیں اس کے لیے، تو آپ نظر رکھ رہے تھے، کسی بھی اس میں نہیں کہ آپ نے ہاں کہا اس صحابی کے عمل کو، یس کہا، اور اسی طرح جو یہ اس کی جاتی، ہاں آپ دیکھتے رہے، اسی طرح جو جنگ بدر ہوئی تب بھی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا جو بہت مال سے لبریز تھا. ابو سفیان کو خدشہ تھا کہ محمد کے ساتھی جو صحابہ تھے یہ پیچھے لگے ہیں, حملہ نہ کر دے. اس نے اپنی احتیاط کے لیے, اس ڈر سے کہ یہ لوگ میرے پیچھے ہیں, اس نے کیا کیا, مکہ صفی بھیجا, کہا مجھے فوج بھیجو تاکہ قافلے کی حفاظت ہو, اور مکے والوں کا پورا پیسہ داؤ پہ لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب لوگ جو صحابہ اس کے پیچھے رہے, اس کے بعد آپ کو یہ خبر ملی کہ جب ہم نے اس پہ نظر رکھا, ابو سفیان نے جو وہاں خبر لکھی جس سے ہزار لوگوں کا قریش کا لشکر نکل کر ہماری طرف آ رہا ہے اور بدر کے مقام پہ رک گیا, ابو سفیان نے دور سے جو راستہ بنایا اور اتنے جلدی سفر کیا کہ وہ بچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی گرفت سے نکل گیا. جو اس کو ڈر تھا کہ شاید حملہ کر دے, ناکہ بندی کرے, روکے, میرا مال لے لے, وہ نکل گیا. اس نے خط لکھا قریش کو, واپس ہو جاؤ. قریش نے کہا آ گئے تو دو دو ہاتھ ہونے دو, معاملہ ہونے دو. اور پھر بات آگے بڑھی تو یہاں بھی پہل قریش نکلی, اگر چلے جاتے تو آپ سب نکلے تھے جنگ, اگر وہ حملہ کریں گے تو ہم بھی دفاع میں کریں گے. لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہ آپ نے شروعات کی اس جنگ کی, آپ نے پہل کی اور آپ نے کہا کہ اس میں بڑی چیز ہے, اس میں ہی اصل لذت ہے, اس میں ہی اصل مزہ ہے, یہی کام کرنا چاہیے. رہا معاملہ اقبال کے شعر کا جو آپ نے کہا, ٹھیک ہے میں سب چیزوں کو سمجھتا ہوں, دیکھیے لیکن اگر آپ پھر دنیا کے ایسے کون سے ملک کو بولیں گے کہ یہ اسلامک ملک ہے اور یہاں ہم کو رہنا ہے, پھر آپ ایک ایگزامپل دیجئے تو پھر اس کو رول ماڈل بنائیں گے اور پھر آگے کی بات کریں گے. صرف ہندوستان میں اجازت نہیں, آپ کون سے ملک کو رول ماڈل بنائیں گے کہ بھائی ہمارا پڑوسی ملک ہمارا رول ماڈل ہے, جو اس بنیاد پہ ہی بنا تھا کہ وہ ایک ایسی جگہ بنیں گی جو دارالسلام ہوں گا, دارالاسلام ہوں گا, وہ کیا بن گیا سب کو پتا ہے. اس کے بعد آپ کس کو رول ماڈل لیں گے, اس کے بعد اور کہاں تک کون سی سرحد جائیں گے کہ نہیں جہاں سے اسلام شروع ہوا تھا اس کو رول ماڈل لیں گے آپ, تو ٹھیک ہے پھر اس میں لیں گے تو آپ بولیں یہاں بھی اتنی کمیاں ہیں, کس کو آپ رول ماڈل لیں گے. ٹھیک, پھر آپ کہیں گے نہیں یہ سب نہیں ہے تو پھر آپ دنیا سے ہٹ کر ہم کچھ اس کے لیے تحریک چلائیں. دیکھیے سب سے پہلی چیز اس کی فطرت کی طرف پھر لوٹنا پڑے گا ہم کو, وہی پہلی آواز جو آپ نے کہا کہ وہ وجہ بنی پورے تمام چیز کی, وہ پہلی آواز پھر سے اٹھائیے. لیکن وہ خطا نہیں اس نیت سے نہیں, بہت سے لوگ دعوت اسلام کیوں دیتے ہیں, اس لیے کہ اس کے بعد پھر ایسی عجیب نیت ہے کہ ایک انسان ایسی نیت میں کیا اللہ برکت بھی دیں گا کہ ایک انسان اس لیے دعوت اسلام دے کہ اس کے بعد میں اس کو گلا کاٹوں گا اس کا. سبحان اللہ, یہ تو اخلاص سے نیت کے خلاف ہے. اور وہ نبی جو رحمت بنا کر بھیجا گیا اس کے دل میں یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کبھی کہ اس نے اس لیے دعوت دی کہ فلاں کرو. یہ تو آپ سن کی زندگی تھی. آپ نوح علیہ السلام سے لائیے پورا, جن کے واقعات قرآن میں, کسی نے بھی اعلان نہیں کیا تھا حکومت کا اپنے کہ ہم فلاں کرنے آئے دنیا, سب کا معاملہ تھا لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا. اگر وہ قوم کو برا لگا اس نے لڑنے تو ہم دفاع میں کھڑے ہوئے, لیکن ہم نے شروعات کی, جھگڑے کی شروعات کی, یہ بات بہرحال ماننا محال ہے. سوائے اس کے کہ جب آپ کو اجازت دی گئی لڑنے کی, اور کیوں نہ ہو, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات کرتے بھی, اگر آپ مان لیں کہ بھائی کچھ واقعات ہے جس میں جھڑپ ہوئی, چھوٹا موٹا ایسے واقعات, اگر مان بھی لے تو ان کے گھروں پہ ظلم ہوا تھا, ان کے ساتھ ان کو تکلیف پہنچائی گئی تھی اس لا الہ الا کی وجہ سے, ان کو گھروں سے نکالا گیا, ان کے بچوں کو قتل کیا, کچھ کی بیویاں اور بچے وہاں تھے اور شوہر یہاں موجود ہے آپ سب کے پاس, اسی طرح کچھ کے گھر اور زمین جائیداد لوٹ لیے گئے, کسی کو قتل کیا گیا ہے نا, عمار کے والدین کو قتل کیا, تو وہ بدلہ لے سکتے تھے, وہ ایک الگ شکل ہے چونکہ اللہ نے اجازت دی تھی. لیکن یہ ہماری نیت کیا ہے, شروعاتی نیت یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے اور سوائے وہ کام کر لیں گے جو سب سے آخری حد ہے, وہ رزلٹ ہے, وہ نتیجے کے لیے, نہ کہ وہ سٹارٹ ہے کسی کام کی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس بات کو آپ ہر جگہ اپلیکیبل نہیں کریں گے. پھر لوگ بولیں گے ایسا سب دھرے دھرے بیٹھیں گے تو کیا ہوں گا, تو دیکھیے اس کے لیے ایک ماحول بنے گا, لوگ اس کے لیے تیار ہوں گے, ہم سب ذہنی اور فطری طور سے اس کام کے لیے تاکہ دین. اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں فلاں دین چاہیے, اسلامی حکومت چاہیے, میں بنیادی سوالات کرتا ہوں کبھی لوگوں سے, کیا وہ دین جس دین کی حکومت آپ چاہتے ہیں اس ملک پر ہو, وہ دین آپ کے گھر پہ غلبہ پا گیا؟ فجر کی نماز سے لے کر عشاء تک غلبہ پایا؟ عورتوں کے پردے کے معاملے میں, ہمارے عقیدے کے معاملے میں, ہمارے معاملات کے معاملے میں, ہمارے لین دین کے معاملے میں, تو جس دین کو ہم اپنے نفسوں پہ نہیں لاگو کر پاتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ انسانیت پہ لاگو کرے, یہ بات جھوٹ ہے. پھر کہ جس چیز پہ آپ خود عمل نہیں کرتے آپ دوسروں پہ دینا چاہتے ہیں, آپ کو کہ نہیں میں عمل کر رہا ہوں تو اب میں کیا کروں پھر, تو آپ ایسے لوگ اور تیار کیجئے. جب ایک معاشرہ بنے گا وہ خود ڈیمانڈ کریٹ کریں گے, ہم کو چاہیے یہ چیز, جو چیز پہ ہم عمل کرتے ہیں یہ چیز ہماری زندگی پہ لاگو, حکومتیں کہیں گے آپ لے لو یا پھر آپ اپنے گورن کر لو کیا چلانا ہے سسٹم اور چلا لو. اور ہندوستانی حکومت نے مسلمانوں کو پرسنل لا کی پوری اجازت دی تھی. پرسنل لا میں ہم نے کیا کیا, دنیا کو پتا ہے پرسنل لا پڑھ لیجیے کیا کیا ہم نے ڈالا, اس میں جو ڈالنا تھا وہ چھوڑ دیا, جو نہیں ڈالنا تھا وہ سب ڈالا ہوا. ٹھیک, حکومت نے اجازت دی نا, سکھوں کو دی اپنے پرسنل لا کی, انہوں نے اپنے عقائد ڈالے, بدھوں کو دی پرسنل لا, انہوں نے اپنا ڈالا, مسلمانوں کو پورا اختیار تھا آزادی کے بعد, لیکن ہم نے اس میں کیا ڈالا دنیا کو پتا ہے. تو بہرحال ہم اس کو اگر اس معنی میں اس میں جذبے میں نہ لے اور اس کو صحیح معنوں میں دنیا کی آج کی حالات اور جس میں ہم ہیں اس میں لے, تو پھر وہ پہلی بات جو ڈاکٹر صلاح صاحب نے کہی تھی کہ لا الہ الا اللہ وجہ بنی نا ان کے اس کی, تو آپ دعوت اسلام دیجیے اور اپنے دین کو خود پہلے عمل کیجیے اور پھر کہیے ہم جیسے ہو جاؤ, یہ ہماری دعوت ہے, اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کیا معاملہ ہوگا. لیکن ہم آخری اسٹیج کو پہلے لانا چاہ رہے ہیں, پہلی اسٹیج سے ہم غائب اور غافل ہیں, اسٹیج فرسٹ یہ ہوں گی نا. تو بہرحال انشاءاللہ اس کے بعد جو حالات ہوں گی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ دیں گا, توفیق دیں گا, حالات بنائیں گا کہ ویسی چیز ہو جائے. لیکن میں کریٹ کروں گا ایسا ہیواک کریٹ کر کے ایسا لاؤں تو ایک الگ چیزیں ہو جائے, یہ دوسری بات ہے. اس کو تھوڑا سا سنجیدگی سے سلف کے اقوال کے تحت, یہ نہیں کہ کچھ جذباتی لوگ کچھ لکھ دے, سلف کے اقوال کے تحت بالخصوص صحابہ کا منہج اس معاملے میں یہ بہت اہم یاد رکھی. صحابہ کی زندگی میں ہمیشہ کہتا ہے کٹر ہے, یہ ہر چیز کو الگ کر دیتی برائی کو اسلام سے. ان کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کیجئے گا, اس میں پائیے کہ کسی نے کبھی اس نیت سے, چاہے وہ امیر المومنین ابوبکر صدیق سے لے کر علی بن ابی طالب تک, یہ چاروں خلفاء راشدین یا اس کے بعد کے دور پر عباسی خلیفہ یا اس کے بعد کے دور کے اموی خلیفہ امیڈس یا عباسیڈس, آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں نے کیسے عدل انصاف کے ساتھ حکومت دی, وہ آپ اس کا تھوڑا مطالعہ کیجئے. بالخصوص خلفاء راشدین کا دور میں سمجھتا ہوں کافی ہمارے لیے, تو مطالعہ کیجئے. وہاں اگر آپ یہ چیز پاتے تو انشاءاللہ پھر غور کریں گے, نہیں پاتے تو خصوصاً ہم جوش و جذبے کی بات کر کے سوائے تھوڑے بہت لوگوں کا اور اپنا نقصان کرنے کے کوئی امت کو بڑا فائدہ نہیں دے سکتے. جو چیز حاصل کر سکتے آج اس کو لے لیجئے, جو چیز ہونا ہے انشاءاللہ امید کرتے اللہ اس کو لا لیں. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ بس یہ آخری سوال رہیں گا ہمارا, اور بس ایک سوال یہاں سے رہیں گے. کس نے ایک سوال, امپورٹنس آف عیسیٰ علیہ السلام ان اسلام, عیسیٰ علیہ السلام از ناٹ گاڈ اینڈ بائبل از ناٹ دا ورڈ آف گاڈ, پلیز تھرو سم لائٹ آن اٹ. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں, یہ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. چونکہ کوئی دعوتی محفل نہیں ہے اس لیے اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں, کیوں نہیں ہے اور کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ جو ہے بائبل جو ہے وہ کلام الہی نہیں, میں نے اسرائیلیات بول کے واضح کیا کہ یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے, اسرائیلیات بائبل کے واقعات ہیں, ہو سکتا صحیح ہو سکتا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عقیدہ رکھنے کے بارے میں کہا بائبل کے تعلق سے, وہ یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اسے چھوڑ دو, کہو کہ یہ حق ہے, مانتے ہو تو مانو ورنہ تمہاری مرضی. اگر کوئی تمہیں توریت کی بات یا انجیل کی بات کرے تو تم اس کو انکار بھی نہ کرو اقرار بھی نہ کرو, یہ کہو کہ حق ہمارے پاس ہے, لینا ہے تو یہ لے لو, چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو. ٹھیک, تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام المعبود نہیں, یہ ہم سب مسلمان مانتے ہیں, اور نہ ہی جو ہے وہ بائبل جو ہے ہم کلام الہی ہم کہتے ہیں, وہ تحریف شدہ کلام ہے, اگر ہوں گا بھی اصل تو اب ہمیں نہیں پتا کون سا ہے اور کتنا ہے. جی السلام علیکم. حضرت ہر امت کی جو بھی رہتے نبی رہتے, تو وہ نبی کی امت جو بھی رہتی تو اس نبی کے ساتھ ہی قیامت کے دن رہیں گے, تو عیسیٰ علیہ السلام محمد ہی بن کے گے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہیں گے, یہ ان کی قوم جو ان کے ساتھ جو قوم تھی عیسائی, تو عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کے جب ٹائم جو شہید ہوئے تو وہ قوم کے ساتھ رہیں گے کہ محمد ہی کے ساتھ رہیں گے؟ اگر محمد ہی کے ساتھ رہیں گے تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم کے شہید ہوئے تو وہ کس کے ساتھ رہیں گے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جب وفات ہوں گی آنے کے بعد, تو اس ٹائم کے جو مسلمان رہیں گے وہ محمد ہی رہیں گے یا پھر عیسائی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کس طریقے پہ ہوں گے؟ تو یاد رکھیں عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے وہ مکمل طور پر شریعت محمدی کے اعتبار سے رہیں گے اور اسی کے مطابق فیصلے کریں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کی جو ہے تصدیق کریں گے, یہ بات واضح ہے. تو آپ ایک امتی کی شکل سے آئیں گے, آپ یہی کلمہ پڑھیں گے جو کلمہ میں اور آپ بنتے ہیں, اس لیے کہ جب دوسری بار آئیں گے تو آپ کی نبوت نہیں ہوں گی, آپ امتی کی شکل میں آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا اس معاملے عقیدہ. اب رہا عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین جو جب تھے وہ کس کے ساتھ ہوں گے, تو اب یہ غائب کا معاملہ ہے, اللہ اس معاملے میں کیسا کرے گا واللہ والا ہم نہیں جانتے. کیوں, تو حدیث میں تو ہے کہ ہر نبی کے ساتھ امتیں ہوں گی, تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی ان کے ساتھ جائیں گی. ٹھیک ہے, جو بھی حق پر تھے عیسائی نہیں, جو بھی ان کے صحیح مذہب پر تھے وہ ان کے ساتھ ہوں گے. رہا یہ کہ جو لوگ اس وقت ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے, تو وہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے؟ تو نہیں, اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں, امت محمدیہ کے ایک جو ہے فرد بن کر آئیں گے, اور یہ دلیل وہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھیں گے امام مہدی کے پیچھے, اس کی دلیل ہے کہ وہ اس کے فرد ہوں گے. جی السلام علیکم. میرے کچھ دوست ہیں فیض بھائی, ان کا کچھ سوال تھے, وہ تو نہیں آئے پائے, آ پائے, انہوں نے مجھے آگے کر دیا کہ آپ سوال کرو. ان کا سوال یہ ہے, قرآن حدیث کی ذمہ داری جب اللہ تبارک تعالیٰ نے لی ہے تو حدیث میں اختلاف کی ہو ایک, اور دوسرا یہ کہ خانہ کعبہ کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لی ہے یا نہیں؟ بھائی دو سوال کیے کہ اللہ رب العزت نے اگر شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو پھر حدیث میں اختلاف کیوں ہے, اور دوسرا خانہ کعبہ کی اللہ نے کیا ذمہ داری لی ہے نہیں لی؟ تو دیکھیے پہلی چیز تو یہ, خانہ کعبہ کا جواب دیتا ہوں مختصر, کہ خانہ کعبہ کی ذمہ داری بہرحال اللہ کی ہے, لیکن وہ ایک گھر ہے جو مٹی پتھر سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے جب چاہا اس کو محفوظ بھی کیا, جس طرح سے فیل کا واقعے کے اندر اللہ نے محفوظ کیا, لیکن اللہ جب چاہیں گا اس کو چھوڑ دیں گا تاکہ انسانوں کی برائیوں کی بات, تاکہ وہ خود اپنی بدامالیوں کے گواہ بنے کہ انہوں نے اللہ کا گھر توڑ دیا. سمجھا بات کو؟ تو قیامت سے پہلے وہ چیز ختم ہو جائیں گے کعبہ, اللہ اس کی حفاظت چاہے تو کر سکتا ہے, اللہ ہر مومن کی بھی کر سکتا ہے ویسے, لیکن اللہ کی مشیت اور مرضی ہے, کچھ طریقہ ہے دنیا چلانے کا, اس نے چھوڑ دیا ایک دوسرے کو آزمانے کے لیے. تو لہٰذا کعبہ جب تک رہیں گا جب تک وہ چاہیں گا, جب وہ چاہیں گا بھرا لوگ ایسے آ جائیں گے بدترین, خود اپنی بدامالیوں کے نتیجے میں وہ توڑ دیں گے, اللہ ان کو اس کی سزا بھی دیں گا. رہا معاملہ ہے کہ قرآن کا جب اللہ نے شریعت کا ذمہ لیا تو حدیث میں اختلاف کیوں؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العزت نے جو ہے اپنی شریعت کی حفاظت کا ذمہ لیا اور کہا ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون، کہ ہم ہیں وہ جو اس ذکر کو اتارتے ہیں اور ہم ہیں جو اس کی حفاظت کریں گے. اور یہاں ذکر سے مراد قرآن حدیث مل کر ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا اور کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی اس کا علم ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. اور اہل ذکر ان علماء کو کہا جاتا جو یہودی اور نصرانی کے تھے، جو اپنی کتاب بائبل یا توریت اور اس کا بھی علم رکھتے اور ساتھ میں وہ اپنے نبی کی حدیثوں کا بھی علم رکھتے، ان کو اہل ذکر کہا جاتا ہے. تو کہا ان نحن نزلنا الذکر، ہم ذکر کو اتارتے، ذکر کی حفاظت. تو ذکر میں قرآن بھی شامل ہے اور حدیث بھی شامل ہے. اب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے بذات خود رکھا ہے، بذات خود رکھا ہے، لیکن ذکر کا دوسرا حصہ جو وحی ہے جو نبی کے زبان کے ذریعے نکلتی ہے اور ہم تک آتی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے لیکن الگ طریقے سے، قرآن جیسا نہیں. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے الگ طریقے سے کیا، قرآن جیسا نہیں کیا. اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے لوگ پیدا کیے جن لوگوں کو دنیا محدثین کے نام سے پہچانتی ہے. تو اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے جو محدث تھے اور انہوں نے اس کی حفاظت کی، جو اس میں خلط ملط ہو گیا تھا اس کو نکال کر اصل چیز کو سامنے لے آئے ہیں، سمجھ رہے؟ تو اللہ نے دونوں کا حفاظت کیا، دونوں کا ذمہ لیا. قرآن کا ذمہ تھوڑا مختلف، حفاظت کا طریقہ تھوڑا مختلف، حدیث کا ذمہ بھی اللہ کا، حفاظت کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے. اور اس میں قوم آزمائی گئی، لوگوں نے اللہ کے سو جھوٹ باندھ دیا، خلیفاؤں کو خوش کرنے جھوٹ باندھ دیا، اپنے باتوں کو منوانے کے لیے جھوٹ باندھ دیا، اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے بھی جھوٹ باندھ دیا. مصر میں ایک بار کدو بہت ہو گئے، کسی نے کہا کدو کے فضائل بولو تو بکیں گے، کدو کی فضیلت بول دی، کدو بک رہا ہے، سمجھ رہا بات؟ تو اپنے فائدوں کے لیے، کسی نے خلیفہ خوش کرنے کے لیے بول دیا، کبوتر پالنا برکت والا عمل ہے نا، مسلم کبوتر پالتے ہیں. عباسی خلیفہ مہدی ایک بار گھوم رہا تھا، کبوتر بہت پسند تھے. ایک شخص آیا اور اپنے آپ کو محدث کہا، کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا تین چیزیں بڑی محبوب بابرکت ہے، دو تو صحیح بولے، تیسرا کا کبوتر پالنا. حالانکہ عباسی خلیفہ حکمرانی میں تھے لیکن ان کی خصوصیت یہ تھی، یہ پورے عالم دین ہوتے تھے اور بعد میں حکومت میں آتے تھے. اس نے کہا یہ تو نے کہاں سے حصہ بولا اتنا، بڑا شرمندہ ہوا. اس نے کہا پورے کبوتر کاٹ دو اور اس آدمی کو ہکال دو میری مجلس سے، آئندہ دکھنا نہیں ہے. اس نے خلیفہ مجھے خوش کرنے کی حدیث گھڑ دی کہ کبوتر میں برکت ہے، ایک دو باتیں صحیح بولی ایک جھوٹ. تو ایسا ہوا، تو قوم کو آزمایا کہ کون جھوٹے کون سچے، اور جو ملاوٹ ہو گئی تھی اس کو سرکانے کے لیے اللہ نے ایسے محدثین پیدا کیے. تو یہ محدثین بہت بڑی شخصیتیں ہوتی، یاد رکھیے، اس امت میں جو گزری ہیں بہت سے لوگ ان کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کی سنت کو باقی رکھا ہے. تو اللہ نے حدیث کی حفاظت کا ذمہ لیا، طریقہ کار اس کا یہ، اس کی تفصیلات اگر آپ کو جاننا ہے ایسا کیوں ہوا تھا، اللہ کی کیا حکمتیں تھیں، تو ان شاء اللہ آپ علوم الحدیث جو ہوتا ہے اس عنوان کو پڑھیے. اور بالخصوص ڈاکٹر سبی صالح نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے علوم الحدیث، اس کو پڑھیے انشاءاللہ عزیز. جو گتھیاں ذہن میں آتی ہیں نا، ایسا کیوں ہے، حدیث ضعیف کیوں ہوتی ہے، صحیح کیوں ہوتی ہے، چکر میں جوئی یا ایسا، کچھ لوگ کنفیوز ہو کے چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ اتنے ہوتے کہ نہیں حدیث سب مانو، تو انشاءاللہ وہ کنفیوژن دور ہو سکتا ہے. تو ان کو آپ کہیے کہ یہ کتاب ضرور پڑھے علوم الحدیث ڈاکٹر سبی صالح کی، اس میں بڑے کلیریفیکیشن انہوں نے دی حدیث کی حفاظت اللہ نے کیسے کی اور کیوں یہ طریقہ اختیار کیا، ہو سکتا ہے یہ بات سمجھ میں آئے. واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین.